Het NOS-journaal. In Turnhout in België is een flatgebouw met 4 verdiepingen deels ingestort na een explosie, dat meldt de VRT. Volgens de politie gaat het mogelijk om een gasontploffing. Over slachtoffers is nog niets bekend. D66-leider Sigrid Kaag wordt minister van Financiën. Dat zong gisteren al rond en dat bevestigt ze nu in het AD. Kaag is de eerste vrouwelijke minister op deze post. Ze zegt dat de rol van de minister van Financiën cruciaal is bij de grote keuzes en investeringen waar Nederland nu voor staat. Op het gebied van klimaat, onderwijs en Europa. In de aanloop naar de jaarwisseling is de brandweer in verschillende plaatsen bezig geweest met het blussen van branden. In Veen in Brabant gingen 6 auto's in vlammen op. In Anjum in Friesland hinderde een groep jongeren de brandweer bij het blussen. De ME moest in actie komen om de groep uit elkaar te drijven. De Zuid-Afrikaanse regering gaat ervan uit dat de ergste Omicron-piek voorbij is, nu het aantal geregistreerde besmettingen daalt. De regering heeft daarom een aantal beperkingen, zoals een avondklok, weer opgeheven. Omicron leidt in Zuid-Afrika tot minder druk op de zorg dan de Delta-variant. Het weer, het is de warmste oudejaarsdag ooit gemeten. Afgelopen nacht werd het in het Zeeuwse Westdorpen 14,6 graden. Het wordt vandaag zo'n 12 tot 15 graden en er staat een matige wind. De jaarwisseling verloopt droog met temperaturen rond de 10 graden. NPO Radio 1. Het geluid van 2021. Persoonlijke verhalen bij de nieuws- en sportmomenten van het afgelopen jaar. Carl-Johan de Zwart en Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemorgen. Ja, tot 4 uur blikken wij terug op het jaar 2021. Van Peter R. de Vries tot formatie, van ruimtevaart tot klimaattop. Het komt allemaal aan bod. En we beginnen zo meteen met een prachtige terugblik op het sensationele wereldkampioenschap van Max Verstappen. Maar bij oudjaar hoort natuurlijk ook een quiz. Altijd een fijne manier om het jaar nog even door te nemen. Dus we doen vanochtend een beroep op je middellange termijn geheugen. Hoeveel weet jij nog van 2021? Ieder half uur een nieuwe ronde en nieuwe kansen. We beginnen gelijk met een pittige, moeilijke vraag. Je moet er snel bij zijn om kans te maken op dat felbegeerde Radio 1 brievenbus cadeautje. Dus let op, hier komt ie. Er werd door veel mensen met smart naar uitgekeken. Het coronavaccin, waardoor de wereld hopelijk weer terug naar het oude normaal zou kunnen gaan. Na een trage aanloop werd op 6 januari dan eindelijk de eerste coronaprik in Nederland gezet. Waanzinnig moment. Een waanzinnig moment. Een bijzonder moment. Eindelijk, zou je kunnen zeggen, eindelijk, na 10 maanden in crisisstand te staan, maken we hier vandaag een begin met het einde van deze crisis. En de vraag is, in welke stad of dorp werd deze eerste prik gezet? En hoe heet de persoon die hem kreeg? Jeetje, ik vind het even een moeilijke vraag. Ja. En je moet ze allebei goed hebben. En de stad en de persoon. Ja. Mag je googlen? Ja, volgens mij wel. Ja. Maar zowel je eer daarna als het goed is. Stuur je antwoord naar de gratis Radio 1-app. Het gaat erom, de eerste die het goede antwoord geeft, die wint dus die onvolprezen Radio 1 brievenbus cadeaupakket. 31 december is natuurlijk ook een dag van bezinning. En daarom hebben we je gevraagd om je gevoel van 2021 om te zetten in een gedicht. Schrijfster en theatermaker Marjolein van Heemstra, winnaar van de NPO Non-Fictieprijs met het boek In Lichtjaren heeft niemand haast. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Je bent tot 4 uur bij ons om de mooiste gedichten voor te dragen. Soms wat eigen werk, soms iets van de luisteraar. Is er eigenlijk massaal gereageerd? Ja, er zijn veel gedichten binnengekomen. Ja. Ja. Ik denk dat voordat we begonnen zijn, de conclusie over dit jaar ook al zijn dat het niet bepaald een vrolijk jaar is geweest. Zie je dat terug in de gedichten? Ja. Loodzwaar en somber? Of er is wel veel zwaarte. Ja, zeker. En ook heel veel corona. Ja. Ja. Het eerste gedicht waarvan je een stukje gaat laten horen, dat is van... Dat is van Fernando Pessoa. Ja. Dat is geen luisteraar, want die is al dood. Want ik heb ook een paar gedichten geselecteerd die niet van de luisteraars waren. En waarom wil je met deze openen? Nou, omdat ik dit heel mooi vind aansluiten bij Oud en Nieuw. Het is een gedicht wat ik ook in mijn boek gebruik. In Lichtjaar heeft niemand haast. Wat dus over de ruimte gaat, maar ook over perspectief en kijken, vooruitkijken, terugkijken. En dit gedicht gaat eigenlijk over de vraag van moet je wel vooruit willen kijken? En dat vind ik op Oudjaarsdag een mooi passend gedicht. Dus daar wilde ik mee beginnen. Voorbij de bocht in de weg ligt misschien een plas, misschien een kasteel en misschien alleen de voortzetting van die weg. Ik weet het niet en vraag het niet. Zolang ik op de weg loop en voor de bocht, kijk ik naar de weg slechts voor de bocht. Want ik kan niet anders zien dan de weg voor de bocht. Ik zou er niets aan hebben naar een andere kant te kijken en naar dat wat ik niet zie. Laten we ons houden bij de plaats waar we zijn. Er is schoonheid genoeg in hier zijn en niet ergens anders. Als er mensen zijn voorbij de bocht in de weg, laten die zich dan maar bemoeien met wat er is voorbij de bocht in de weg. De weg is voor hen de weg. Mochten we daar ooit komen, dan zien we dat wel als we daar komen. Voorlopig weten we alleen dat we daar niet zijn. Het is slechts de weg voor de bocht. Of hier is slechts de weg voor de bocht. En voor de bocht is er de weg zonder enige bocht. Ja, Marla, ik voel een enorme link ook met corona, toch? Als je het hebt over perspectieven vooruitkijken. Ja, het is, ja. Je moet nu naar de weg kijken. Ja, je meer. Bent gewoon we op deze weg en je weet het niet. Nee. En dat omarmen, dat vind ik een heel mooi gegeven. Ja. Dus. Goed, we horen jou straks tegen 10 uur weer met een mooi gedicht. Ja. Persoonlijke verhalen bij de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ja, en als we het dan toch over bochten hebben. Dit is de koning van de bochten. We beginnen met een goed gevoel deze uitzending. Echt een van de hoogtepunten voor veel mensen natuurlijk. Max Verstappen. Zondag 12 december 2021. Je kan het met een gerust hart een historische dag noemen. 24 graden in Abu Dhabi. De lichten gaan aan. Rechts staat Lewis Hamilton. Verstappen vooraan. Eén van deze twee mannen wordt kampioen. Wie gaat er als eerste van start? Ze zijn vertrokken. Het was niet goed voor mijn hart vandaag. Hamilton heeft een betere start dan Verstappen. Fair and square. Hamilton had een absolute fantastische start. Ai, ai, ai, ai. Nee, ik had gewoon zoiets van, ik geef niet op. Hamilton pakt weer 0,2 van een seconde. Dat ziet er niet zo goed uit voor de Nederlander. Ik ga gewoon tot de laatste rondje vol gas. Dan is Hamilton door zijn pitstop achter Sergio Perez terechtgekomen. De teamgenoot van Max Verstappen. Perez probeert hier zijn huid zo duur mogelijk te verkopen om op die manier Max Verstappen te helpen. Oh, Checo is a legend. Absolute animal. Nu helpt hij hem echt. Hij houdt Hamilton achter zich, maar die gaat zich terugknokken. Hoor. Hamilton is hier gewoon oppermachtig. En Verstappen, die moet gewoon door. Nou, als je heel nuchter kijkt nu, dan kun je nu gewoon concluderen van, nou ja, dit is klaar. Maar het is en blijft een mechanische sport. Er kan nog van alles gebeuren. Ik denk dat Max gewoon aan zijn max zit. Laten we de moed niet laten zakken. En dan zien we wel waar we eindigen natuurlijk. We naderen toch de slotfase van deze 22e en laatste Grand Prix. Een safety car, dat zou denk ik Max de race geven. Ja, of een klapband bij Hamilton. Daar is een Williams van de baan gevlogen. Dit is een kans, er komt een safety car. En natuurlijk moet je dan een beetje geluk hebben. Dat hebben we natuurlijk gehad, maar dan moet je natuurlijk ook die kans pakken. En wat gaat er gebeuren met Verstappen zometeen? Er zitten 5 auto's tussen. Tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. What's the situation? So the situation is, Verstappen has pitted. He had a free pit stop. Hamilton has the advantage. Verstappen has the faster tires. Dus ja, het is eigenlijk nu of nooit. We're gonna have one lap of racing. Als nu de auto's tussen Verstappen en Hamilton weg zijn, dan hebben we een race. Dan plotseling gaat het heel snel. Hij is langs. Max Verstappen passeert Lewis Hamilton. Hamilton sees him coming. It's a late lunch by Verstappen. Who takes the lead of the race? En Verstappen, hij vertrekt. Hij vertrekt aan de horizon. Hij vertrekt aan de horizon. It comes down to this. Max Verstappen, daar komt hij aan over de finish. Wat is dat mooi. Wat klinkt dat mooi. Voor Max Verstappen, wereldkampioen. Boordradio van Max Verstappen, u snapt het. Ja, dat lijkt natuurlijk een ongelofelijke dag. En Hamilton, ja, Hamilton die gaat nu zo meteen zijn helm afzetten. Ja, als een geslagen hond. Oh, I'm just speechless, Lewis. Absolutely speechless. Ik heb zijn gezicht nog niet gezien van Max. Ik kreeg net wel de indruk dat hij traantjes aan het wegpinken was. You are the world champion! The world champion! Oh my god, guys. Ook een mooi moment natuurlijk ook met mijn vader na die overwinning dat we even samen zaten. En nu is zijn vader erbij, nu is Jos erbij. De man die dat natuurlijk allemaal mogelijk heeft gemaakt. Ja, dat is gewoon heel emotioneel. The most important win of his Formula 1 career. En nu 5000 Nederlanders op die tribunes. Ja, nou is het feest natuurlijk. Een fantastische ontknoping. Gaat Nederland ooit nog zo'n historisch autoracejaar meemaken als 2021? Formule 1-fanaat Koen Vergeer, schrijver van het kerstverse boek Max Wereldkampioen. Ja, die blikt met ons terug op dit sensationele jaar. En ja, Koen, ik keek net even naar je terwijl we aan die prachtige audiocompilatie heel goed geluisterd. Ja, ja, hoe even dan die laatste ronde in die laatste wedstrijd. Hoe heb jij die beleefd? Nou, als ik het terug hoor, dan zie ik mezelf weer in allerlei standen in de kamer. Door de kamer heen gaan eigenlijk. Ik heb 50 ronden op de bank gelegen. Inderdaad, van nou, het is klaar jongens, er is niks meer. En in één keer kwam die safety car. En toen lag ik op de grond. En dan op mijn knieën, met mijn gebalde vuisten. En ja, gaat het redden? En dan gaat het niet redden. Die auto's moeten er tussenuit. En ja, toen leek het tekort. En toen toch de safety car weg. Ja, en toen wist ik het wel. Ja? Maar natuurlijk zit je dat nog van, het moet wel gebeuren. Maar hij had die rode banden. En toen dacht ik, ja, ik riep dat ook naar iedereen die erbij was. Dat was alleen mevrouw. Maar goed, maar dat is ook een kenner intussen. Dus die zei van, ja, hij gaat het redden, hij gaat het redden. En ja, daar ging die. Ja, ongelooflijk. Daar ging die en daar ging die hard, ja. Maar we gaan het ook natuurlijk hebben over Max. Maar eerst even over jouw boek. Want ja. Dat boek heb je wel heel snel geschreven, toch? Heb je dat... dat was ook zo'n soort laatste ronde, ja. Ja, ja, want ja, hoe ja, heb je dat gedaan? In maart... toen er nog geen race gereden was, was ik met mijn redacteur samen. En we zaten plannetjes te maken voor de komende jaren zo'n beetje eigenlijk. En Max, hoe gaat het met Max? Ik zeg, nou, ja, zou dit jaar wel eens kunnen gebeuren. Die gaat misschien kampioen worden. Ja. En echt waar, dan moet jij een boek schrijven. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Maar ja, hoe gaan we dat doen? Ik zeg, nou, dan praten we in september nog een keer verder. Dan weten we wel of Max kampioen wordt of niet. Nou, toen waren we in september, toen stonden Hamilton en Max zo'n beetje gelijk. En op elkaar, weet je wel, in Monza. Dus ik dacht echt, ja... Maar toen zei ik al tegen, het is zo'n mooi jaar. En dat is heel bijzonder. Het is zo'n strijd. Het is echt geweldig. Dit boek schrijft zich vanzelf. Ik moet dat gewoon gaan doen. En toen ben ik pas begonnen. Dus ergens in september ben ik het inhaalrace begonnen. Ik ben achter Max en Hamilton aangescheurd. En heb die races teruggehaald. En dat staat ook allemaal nog in mijn hoofd. En toen ben ik het boek gaan schrijven. En ergens in november had ik ze ingehaald. Reed ik tegelijk. Met de Grand Prix van Mexico of zo. En dan was het ieder weekend race kijken. Even cool down een dagje. En dan twee hoofdstukken maken. Dat zijn steeds twee hoofdstukken per race. Nou, en dan aan het eind was het natuurlijk helemaal. Want aan het eind kwamen ook al die plotwisten. In oktober dachten we allemaal van, Max kampioen. Mexico gewonnen, Amerika gewonnen. Dus die titel is binnen. En in één keer gaat Hamilton weer veel harder. Dus toen was het weer van, nou nee, hij gaat het toch niet redden. En dus het was allemaal heel spannend. En we hadden ook een alternatief. Als die het niet zou zijn, hadden we al helemaal klaar liggen. Dus, Max geen wereldkampioen. Nou nee, dan werd het iets met strijd, weet je. Ja. Maar goed, hij werd kampioen. Fantastisch. Ja. Dus dat was een extra feest voor me. Ja. Nou valt het woord historisch, hè? Dat is een soort van mantra dat hier omheen hangt. Dat valt voortdurend. Vinden wij dat vooral hier in Nederland? Of is het dat ook echt? Nee, dat is het echt wel. Dat is het. Het is natuurlijk voor ons bijzonder dat het Nederlander kampioen wordt. Omdat Nederland heel lang niks met Formule 1 had eigenlijk. Ja. Al onze talenten mislukten maar in die sport. We hadden nooit geld, we hadden slechte teams. En nu hebben we in één keer de beste van allemaal. Ja, we hadden Jos Verstappen die voortdurend de grindbak in reed. Ja, dat soort grappen waren er ook. Ja, maar Jos moest gewoon met te slecht materiaal te hard rijden. En dus, maar al onze talenten, Jan Lammers net zo... Dus in die zin is het voor ons bijzonder historisch. Maar het is ook, kijk, ook als je niet met de oranje bril kijkt... of niet als Nederlander, was dit gewoon een geweldig seizoen. Er is strijd geweest tussen de kroonprins en de koning. En dat is eigenlijk heel lang niet meer voorgekomen. Weet je, Hamilton is de koning van Formule 1. Hij is de beste coureur van deze generatie. Ja, dat staat wel buiten kijf, 7 keer wereldkampioen. En het is ook een hele bijzondere coureur. Hij heeft een enorme racecraft. Hè. Met tegen hem racen is echt moeilijk. Maar Max had het ook. Maar dat is nog een jonkie. Dus iedereen ziet van dat wordt de opvolger. En heeft Hamilton zelf ook al eens gezegd. Ja. En het fijne is dat ze nu ook tegen elkaar hebben kunnen racen al een aantal jaar. En dat hebben we heel lang niet gezien. Eigenlijk is dat van Prost en Senna geleden. Nou, dat weet iedereen nog. Hè? Die reden elkaar van de baan en van dat soort zaken. Dat waren het echt twee legendes. En daarna had je eigenlijk altijd wel een coureur die domineerde. Je had Schumacher, je had Vettel en je had Hamilton. Ja. En die waren de baas. En ook al wonnen ze wel eens een keer een kampioenschap niet. Iedereen was wel van overtuigd. Ja, dat is Schumacher is natuurlijk beter. Hakkinen kan wel twee keer kampioen worden. Maar Schumacher had even pech. Of die had net niet de auto. En nu heb je gewoon twee mannen die echt uit volle overtuiging aanspraak maken op de nummer 1 status in deze sport. Je had het net over de koning en de kroonprins. Denk je echt dat we nu een troonwissel hebben gehad en dat die ook wel een tijdje weer gaat duren? Kortom, gaat Max de komende jaren de Formule 1 domineren? Nee, ze gaan nou eens nog even een paar jaar flink met elkaar bakkeleien natuurlijk. Nee, ik hoop dat de strijd er eerst blijft. Kijk, Prost en Senna hebben ook een aantal jaren, dat vergeten we, maar die hebben ook een aantal jaren met elkaar overhoop gelegen. Dus kijk, het zou heel jammer zijn... stel je voor dat Max nu volgend jaar alle races wint of zo. Ik weet niet of er dan nog 5000 mensen naar Abu Dhabi gaan, weet je. De strijd maakt het mooi. Dus in die zin hoop ik dat ze met elkaar overhoop blijven liggen. Mm-hmm. Maar het zou heel goed kunnen. Ik denk wel dat er zo'n periode aankomt... waarin Max de Formule 1 kan gaan domineren. Ja. Want hij steekt wel boven de rest uit. Ja, want komt Hamilton nog terug? Ik begreep van geloof zijn broer dat het was... dat hij nog steeds eigenlijk volledig de weg kwijt is. Hij zit nog in een hoekje te huilen. Nou ja, het is natuurlijk een enorme ontgoocheling geweest voor hem. Want hij dacht echt, ik heb hem binnen. Ja. En ook voor hem was het natuurlijk, jeetje min, ik red het tegen die... Nou, dat blijft ook raar, toch, met die safety car. En bedoel, hij had gewoon een voorsprong. Ik ben een totale leek, hoor. Het gaat om Formule 1. Maar ik vind dat toch een beetje een gek soort moment was dat. Klopt. Vanuit de perspectief van Mercedes. Ik snap dat het regels zijn. Nee, dat waren juist niet de regels. Het is vanuit Mercedes perspectief volkomen begrijpelijk. Ja. Dat je boos bent en volkomen ontgoocheld van wat gebeurt hier. Maar zo'n wedstrijdleider heeft gewoon het recht om te zeggen, we moeten zoveel mogelijk racen in de race. Dus als die safety car iets eerder naar binnen kan, dan doe ik dat maar. Mm-hmm. Want de normale regel is namelijk, auto's ertussenuit. Dan zat net in de montage. En dan rij je nog één rondje verder en dan gaat de safety car naar binnen. Als dat gebeurd was, waren we onder de safety car gefinished en was Hamilton voorop geweest. Maar die wedstrijdleider, die al het hele jaar een beetje de show wil stelen, die dacht, nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon racen, want dat maakt het spannender. Dus die heeft dat gedaan. Vanuit Mercedes perspectief denk je, maar hij heeft het recht. Weet je, Mercedes heeft geen poot om op te staan. Kijken naar die laatste race, die laatste bocht natuurlijk. En dan denk je mezelf, dat is een rare beslissing, die safety car en dan die auto's ertussenuit. Maar je moet ook kijken over het hele seizoen. Je hebt helemaal gelijk. Over het hele seizoen gezien, ik heb jouw boek nog niet kunnen lezen, want het is net uit. Maar dan denk ik wel dat Max echt meeste aanspraak maken op de titel, toch? Absoluut, dat zeg ik ook steeds. Als we het daarover hebben, kijk, over het hele seizoen gezien, en dat zijn 22 races, is Max volkomen terecht kampioen. Mm. Want in het eerste deel van het seizoen heeft Hamilton ontzettend geluk gehad een paar keer. En Max pech. Max heeft eigenlijk het hele seizoen door nog geen geluk gehad. En precies in die allerlaatste beslissende race valt het een keer zijn kant op. Ja. En dat, want hij kan er zelf niks aan doen. Hè? Hij heeft dat niet bepaald van laten we die safety car maar naar binnen doen. Ja. Dus Hamilton heeft... Max heeft de klapband gehad in Baku. Terwijl hij de race in handen had. In Silverstone is hij van de baan gereden. In Hongarije is hij gecrashed buiten zijn schuld. Dus dat zijn 75 punten die je zo erbij kan optellen. Ja, een van de hoogtepunten van het seizoen was natuurlijk ook Zandvoort, toch? Ja, absoluut. Eindelijk weer een race terug in Nederland. Ja, en dan Max op pole position en Max die het ook afmaakt. Hoe heb jij dat beleefd, dat weekend? Ja, geweldig. Ik vond het echt een feest om daar naartoe te gaan. En weer op Zandvoort te zijn. Ik vind dat leuk op Zandvoort. Het geeft een beetje dat vakantiegevoel. En dan dat circuit en dan die motoren. En ik wist ook gewoon van, ik moet er vrijdag zijn bij de eerste training als die auto's de baan op gaan. Want ik ben echt wel een Formule 1 liefhebber. Ik wil gewoon die auto's zien. En dus ik zat ook bij het einde van de pitstraat. Ja, daar kwamen die Ferraris aan gerommeld. En de rest stelde zich daarachter op. En licht gaat op groen. En dan gaan ze de baan op. En het is een soort... Ja, alsof de geschiedenis rondkomt, weet je wel. Ik heb daar ook als klein kind, als pubertje gestaan... in de duinen, in het zand, om Jackie Stewart te zien... en Niki Lauda en dergelijke figuren. Dus in één keer was het weer terug... En dat was wel mooi. Ja, en die sfeer? Ja, leuk, leuk. Ja, weet je, het was die auto's zien is geweldig. Je kreeg er heel veel energie van, weet je. Het was natuurlijk allemaal oranje en het zinderde gewoon. En dat is heel erg leuk, om dat mee te maken. Maar weet je wat er bijvoorbeeld ook was? Er waren dan entertainers tussendoor. En ik ben echt zo'n oude purist, weet je wel. Tussen de kwalificaties en zo mag het wel stil zijn. Want dan hoor ik die pneumatische hamers in de pits... en dan zie ik een vrachtwagen rijden die een auto terugbrengt en zo. Ja. Maar dan kwamen dan dus van die entertainers... en die gingen dan op de grote schermen... Hey, we gaan weer liedjes zingen, we gaan de handen in de lucht doen en zo. Ja, dat was heel grappig. Voor alle mensen is dat leuk. Maar deze oude purist dacht, ja, laat even zitten, jongens, dat hoeft niet. Ja. En toen fietste ik 's avonds naar huis... en dan had ik dat liedje van Bacardi Lemon in mijn hoofd. Nu was het zo dat iedereen heel enthousiast was over wat er gebeurde... daarop op Zandvoort. Hebben die coureurs en de buitenlandse pers ook zo dat Zandvoort-gevoel beleefd? Ja, Zandvoort is een voorbeeld geworden voor heel veel... In welk opzicht dan? Voor de energie, voor de beleving. Er zijn zoveel mensen die heel enthousiast zijn. Hè? De Engelse commentator zei dat ook. Je hoeft geen Max Verstappen te zijn om de vibe hier te voelen... die hier over het circuit heen gaat. En dat en de coureurs ook en de mensen in de pits... die voelden dat gewoon. En Christian Horner zei van... ik heb net het gevoel of ik in een Nederlandse nachtclub sta hier. Geweldig. Ja, ik ben nog nooit bij een Formule 1 race geweest. Maar ja, ik kijk dan op tv en ik luister natuurlijk ook veel op de radio. Maar dan denk ik bij mezelf, waarom is dat Zandvoort dan anders... bijvoorbeeld dan Francorchamps of zo? Ik bedoel, ik zie ze daar toch ook allemaal heel blij en gelukkig zijn. Maar Zandvoort zinderde. Zandvoort was oranje, weet je? En daarom is het toch naar Zandvoort gekomen. Ja. Die Liberty Media, de eigenaar van Formule 1, wist gewoon... dit wordt een geweldig reclameplaatje voor de Formule 1. Je hebt het een beetje vergelijkbaar in Mexico. Daar heb je dat ook, weet je wel? Die mensen zijn helemaal gek van Perez. refs. Ja. En dan zie je dat ook. En dat spat van de tribunes af. Ja, voel je dat sentiment. En maar even, Koen, want we gaan nog veel plezier beleven aan Max Verstappen. Waarschijnlijk, dat zeker. Is wel de verwachting. Hij is nog jong. Heb jij ook een beetje zijn persoonlijkheid kunnen doorgronden in het proces van het maken van het boek? Want wat is het nou eigenlijk voor jongen? Ja, dat heb ik niet in dit boek geprobeerd. Want dit is echt wel sec, die races volgen en de spanning eruit peuren en je meesleuren daarin. Maar Max komt natuurlijk ook wel goed aan bod. Maar ik heb hiervoor een boek geschreven, dat heet Max Mania. Dat gaat over zijn opkomst, zijn weg naar de top. Max is heel erg, weet je, het racen zit hem in de vezels. Hij is als kind al, als 4-jarige, op zijn kaart gezet en hij kon het. En Jos heeft hem daarna gedrild om echt een goede racer te worden. En dat heeft hij voor op alle andere coureurs. Het zit helemaal in alles. In zijn darmen, zijn vezels, moet je het zeggen. Dus in die zin... Maar het is wel een beetje een complexe jongen, toch? Het is wel een karakter. Echt? Ja, hij is er. Nou ja, ik weet het niet. Hij is complex. Hij is heel streed, weet je? Het gaat allemaal om winnen en om racen. En dat is voor hem belangrijk. Ja. Hij is heel anders dan Hamilton. Hamilton is een ster die zich ook in de wereld profileert. Dat heeft Max allemaal niet gedaan. Hè? Ja. Max is echt een racer. Dus in die zin is hij als een persoonlijkheid misschien wat saaier dan Hamilton. Hamilton is natuurlijk veel kleurrijker. Ja. Dit is natuurlijk een terugblikprogramma, maar toch even. Volgend jaar is Max weer wereldkampioen. Dat is moeilijk, hè? Nee, denk het niet. Ik denk het niet. Nee, ik denk dat Mercedes volgend jaar heel sterk terugkomt met... Met Hamilton? Met Hamilton, natuurlijk. Die zit nog een tijdje... Te kniezen en dan is hij er weer. Ja, natuurlijk. Maar die wil die 8e titel halen. En die wil denk ik ook gewoon Max nog een keer verslaan. En dat is natuurlijk... Kortom, dat wordt weer een spannend Formule 1 seizoen. Wat ook spannend is, is de plaat die jij hebt uitgekozen. Ja. Opmerkelijke dat verwacht keuze. Vertel even. Ik zei, doe maar iets van Enya. Dat is mijn cooldown muziek. Ja, kijk, als je zit te schrijven en je zit echt de hele dag te werken, dan gaan al die zinnen door je hoofd. Dat is hectisch. Dat is bijna zelf een Formule 1 race die in je hoofd plaatsvindt. Je weet al die woorden, alle mogelijkheden passeren de revue. En dan heb je, als je dan klaar bent, dan wil je even loszweven. En dan zet ik heel vaak iets van Enya op. Ja. En je krijgt nu Sail Away, geloof ik. Dat is nog best wel gewoon druk nummer. Deze, ja. Maar je hebt ook van die zweefnummers. En dat vind ik dan even heerlijk. Orinoco Flow gaan we naar luisteren. Ja. Koen Vergeer, racefanaat en schrijver van het boek Max Wereldkampioen. Dank je wel. Graag gedaan. Ook voor deze plaat, hoor. Schitterend. Thank you. Celoé. Wordt er helemaal mellow van, inderdaad. En ja, prachtig. Dichter bij 2021. Marjolein van Heemstra, ja, nogmaals, goedemorgen. Jij hebt een enorme berg gedichten bij je deze dag. Er is van alles binnengekomen. We kunnen niet alles voorbij laten komen, maar we proberen toch wel veel inzendingen te laten horen. Dus hebben we ook wat fragmenten uit verschillende gedichten gekozen. Ja. Wat ga je nu laten horen? Fragment van Josien Bos. En ja, dus een stukje uit haar gedicht. Dat gaat als volgt. Het hoeft verder geen betoog. Nederland niest in zijn elleboog. De premier heeft het gezegd, hij heeft het haarfijn uitgelegd. De nieuwe normen van fatsoen, het is afgelopen met de zoen. Ja, nou... Treurig, hè? Ja, het is een beetje treurig, ja. Het was sowieso een beetje treurig jaar, toch? En ja. Maar dat valt mee in die gedichten dus nog. Er zitten ook wel wat positieve... Er zitten ook wel wat mensen die het leven nog zien zitten. Jawel. Maar wel veel reflecties op afstand. Ja. En, ja. Veel corona ook, denk ik. Ja, veel viruspoëzie. Viruspoëzie. Ja. Ja, daar ging ook de quizvraag over. Want de quizvraag was als volgt. Er waren eigenlijk meteen twee vragen. Na een trage aanloop werd op 6 januari dan eindelijk de eerste coronaprik in Nederland gezet. In welke stad of dorp werd deze prik gezet? En hoe heet de persoon die hem kreeg? Nou, de inzendingen stroomden binnen. De naam was al goed vaak binnengekomen. Maar de stad, nogal fout. Het was niet Tilburg, het was ook niet Bokstel, maar Veghel. Dus het was Sanna El Kadiri die de eerste prik kreeg in Veghel. En het goede antwoord werd gegeven door Monika. Dus Monika is de eerste winnaar van deze quiz. Er zijn nog heel veel mensen die nog mee willen quizzen. Dat kan allemaal, want er is nog... komen nog vragen voorbij genoeg, maar het brievenbuspakketje komt zo jouw kant op. En we nemen natuurlijk ook contact op met Monika. Het brievenbuspakketje? Ik weet eigenlijk niet eens wat erin zit. Ja, dat kunnen we misschien... Dat is de volgende vraag waarschijnlijk. Wie weet dan wat er in het brievenbuspakketje zit? Je mag googelen. Zometeen na het nieuws gaat het geluid van 2021 verder. Daarin, ja, het was voor veel mensen een jaar van beperkingen, maar dat gold niet voor de ruimtevaart. We hebben onder andere wetenschapsjournalist George van Hal aan tafel. En Amerika komt langs, de bestorming van het Capitool. Ster. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen, ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we de New Equation. BWC. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Gun ook jezelf een cadeau deze feestdagen. Stream eindeloos veel series met NPO+. Zoals alle seizoenen van de VPRO-serie Dexter. I need to hide who I really am. Inclusief het lang verwachte nieuwe seizoen. Download nu de NPO-app en stream eindeloos veel series op NPO+. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Of stream de romantische nieuwe serie Sissi, nu op NPO+. Dit is de snoezaam. Hij heeft een goed voornemen. Overstappen naar een duurzame bank. Dat wilde hij afgelopen jaar eigenlijk ook al. Maar ja, nu gaat hij het echt doen. Nu meteen. Want ja, een voornemen is pas echt goed als je het doet. Gelukkig is dat een eitje. In 4 stappen ben je al over. Dus uit de veren, snoezaam. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Tien uur. NPO Radio 1 met Carl-Johan de Zwart en Patrick Lodiers. We gaan zo meteen verder met het geluid van 2021. En dan komen onder andere die beelden van die bizarre kapitoolbestorming in Amerika in januari voorbij. Verslaggever Michael Persson volgde dat van wel heel dichtbij en hield er zelfs een bewijsstuk aan over. Hij is zo meteen te gast, evenals Amerika-journalist Laila Frank. Verder de mooiste gedichten van onder andere luisteraars, een selectie van schrijver Marjolein van Heemstra. En ieder half uur is dat mooie brievenbuscadeautje waarvan wij nog altijd geen idee hebben wat erin zit, van Radio 1 in ieder geval te winnen. Dus blijf luisteren. Nu eerst het NOS Journaal. Met Jeroen Tjepkema. In de Belgische stad Turnhout is een appartementencomplex deels ingestort na een explosie. Vermoedelijk gaat het om een gasontploffing. De ravage is groot, ziet deze verslaggever van de krant Het Laatste Nieuws. 2 of 3 appartementen zijn gewoon volledig weggeblazen. De brokstukken van die appartementen liggen tot 100 meter ver in de omgeving. Over slachtoffers is op dit moment nog weinig geweten. Maar hier in de buurt vreest men voor slachtoffers als je de ravage ziet. De VRT meldt dat de explosie in een gebouw was van 4 verdiepingen. Een deel van het pand kwam vervolgens naar beneden. De politie en de brandweer zijn massaal uitgerukt. D66-leider Sigrid Kaag wordt minister van Financiën. Dat zong gisteren al rond en dat bevestigt ze nu in het AD. Kaag is de eerste vrouwelijke minister op deze post. Ze zegt dat de rol van de minister van Financiën cruciaal is bij de grote keuzes en investeringen waar Nederland nu voor staat. Op het gebied van klimaat, onderwijs en Europa. Kaag zegt verder dat het haar ambitie is om als vicepremier polarisatie in de samenleving tegen te gaan. Omicron is in Frankrijk de dominante virusvariant geworden. Begin deze week was van alle coronagevallen 62,4% de besmettelijkere variant. In Nederland is Omicron sinds dinsdag dominant. De Zuid-Afrikaanse regering gaat ervan uit dat de ergste Omicron-piek daar voorbij is. Het aantal geregistreerde besmettingen daalt. De regering heeft daarom een aantal beperkingen, zoals een avondklok, weer opgeheven. Duitsland sluit vandaag de helft van zijn kerncentrales. Het gaat om 3 centrales die zo'n 35 jaar werden gebruikt. Een van de redenen is de kernramp in Fukushima in Japan van 10 jaar geleden. Eind volgend jaar sluiten de laatste 3 kerncentrales in Duitsland. Voor de 2e keer in korte tijd hebben de Amerikaanse president Biden en president Poetin van Rusland elkaar gesproken over de situatie in Oekraïne. Het telefoongesprek gisteravond was een initiatief van Poetin en duurde zo'n 50 minuten. Concrete afspraken zijn er niet gemaakt, zegt correspondent Iris de Graaf. Het is ook niet duidelijk of ze ook maar iets verder zijn gekomen in het maken van een mogelijke deal, bijvoorbeeld over die situatie in Oekraïne. En het Kremlin heeft vanochtend gezegd dat er hoop is, maar dat het nog te vroeg is om adem te halen. En ik denk dat dat het gesprek goed samenvat. Nou, ze gaan dus de 10e januari gaan ze hierover verder praten in Genève. In het gesprek hebben beide leiders elkaar wel gewaarschuwd. Biden dreigt met sancties als Rusland Oekraïne binnenvalt. En Poetin zei dat sancties een grote fout zouden zijn. Op verschillende plekken in het land zijn de hulpdiensten gisteravond en vannacht druk geweest met branden en opstootjes. In Veen, in Brabant, gingen 6 auto's in vlammen op. Steeds als de brandweer enkele auto's had geblust, werden op een kruispunt nieuwe auto's in brand gestoken. Er werd ook zwaar vuurwerk gegooid. In Anjum, in Friesland, hinderde een groep jongeren de brandweer bij het blussen. De ME kwam in actie om de groep uit elkaar te drijven. En in de Bommelerwaard, in Gelderland, moest de brandweer meerdere keren in actie komen, omdat er stapels hout en autobanden in brand stonden. Het weer, het is de warmste oudejaarsdag ooit gemeten. Afgelopen nacht werd het in het Zeeuwse Westdorpen 14,6 graden. Het wordt vandaag zo'n 12 tot 15 graden. Er staat een matige wind. De jaarwisseling verloopt droog met temperaturen rond 10 graden. En ook morgen is het droog en blijft het zeer zacht. Ster. Geniet meer van je dag. Want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Lactona mondverzorgingsproducten. Nu met 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo luxe gourmet minis. Vlees, vis, vega of groente. 4 plus 2 gratis. En extra goedkoop. Heerlijke carpaccio's. Tweede halve prijs. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1. Het geluid van 2021. Persoonlijke verhalen bij de nieuws- en sportmomenten van het afgelopen jaar. Carl-Johan de Zwart en Patrick Lodiers. Welkom terug op deze warmste oudjaarsdag ooit gemeten bij het al net zo warme geluid van 2021. Tot 4 uur hoor je de belangrijkste, mooiste, verwarrendste momenten van dit jaar. En natuurlijk, daar is hij weer, de quiz van het geluid. Daar gaan we dan. Er was één Nederlandse sporter voor wie de Olympische Spelen voorbij waren voordat ze goed en wel begonnen. Candy Jacobs. Ze werd in Tokio positief getest op corona en moest gelijk 10 dagen in quarantaine. Het was het eerste coronageval bij de Nederlandse equipe in Tokio. Nu is de vraag, aan welke Olympische sport deed Candy mee? Of ja, ze deed eigenlijk niet mee, maar welke sport beoefent ze? Stuur je antwoord zo snel mogelijk naar de gratis Radio 1-app... dan maak je kans op dat brievenbuspakketje van Radio 1. Marjolein van Heemstra, ja, jij doet de gedichten bij ons. Ja, maar eerst even, welk gevoel hou jij nou over aan 2021? Ik vond het een heel ingetogen jaar, vooral. Dus dat soort, ja, klein. Soms ook heel prettig. Ik vond lockdowns heel vermoeiend en lastig met werk. Ik werk veel in theater. Maar tegelijkertijd ook wel weer, ja, met een gezin kan het ook heel leuk zijn dat je de hele tijd op elkaar zit. Ja, en krijg je dan meer inspiratie om gedichten te schrijven? Nou, ik had al in die eerste lockdown in 2020 heb ik al een dichtbundel geschreven. Dus ik dacht, ik moet nu niet elke lockdown weer een dichtbundel schrijven. Maar ik heb wel een boek uitgebracht, dus een non-fictieboek. Ik denk wel dat ik veel meer geschreven heb, omdat er gewoon echt niks anders te doen was, ja. Ja, en een non-fictieboek van het jaar is het geworden, hè? Ja, ja, dus dat was dan een onwijze opsteker op de valreep, ja. Heel goed. Wij hebben aan onze luisteraars gevraagd om het jaar in gedichten te vatten. Er zijn heel veel gedichten binnengekomen. We kunnen niet alles laten horen, maar wel wat fragmenten. Wat heb je uitgekozen? Ja, dit is een gedicht van, dus eigenlijk het hele gedicht van Karin de Boer. Een ode aan mijn lockdown thuiswerkvoeten. En dat gaat over haar voeten, denk ik. Die veel hebben gelopen, zoals wel meer voeten in Nederland. Wat hebben deze voeten veel gelopen, terwijl ze maanden onder tafel zaten. Gehuld in sloffen, sokken, soms met gaten. Geen nut om pumps of hoge hak te kopen. Ze liepen dagelijks hetzelfde pad, 20 minuten of een uurtje gaans. Ze weken uit, ze wandelden eenbaans, ze leerden wat rond huis te bieden had. Maar in de zomer brak ik even uit. Ik stapte monter over nieuwe grond, beklom een berg, een trap met veel treden. Ik zei toen maar volle kracht vooruit, richting de horizon, niet meer in het rond. Ooit wordt dit onderdeel van ons verleden. Prachtig gedicht, van wie was het? Karin de Boer. Karin de Boer, dankjewel Karin de Boer. Dit is tot 4 uur het geluid van 2021. Nu eerst terug naar 6 januari 2021 dus. Toen zat je waarschijnlijk net als vele, vele anderen met open mond voor de buis te kijken naar de gebeurtenissen in Washington, Amerika. At this hour, our democracy is under unprecedented assault. Fuck you, police! An assault on the citadel of liberty, the capital itself. Terwijl Trump-demonstranten in Washington zijn doorgedrongen tot het Amerikaanse parlementsgebouw, het Capitool. Daar was het congres bijeen om formeel de uitslag van de presidentsverkiezingen vast te stellen. What the fuck? Let's go! Betogers lopen onder meer rond in de Rotunda, het deel onder de bekende witte koepel van het gebouw. En ook slaan ze op deuren van de vergaderzaal. Guess what? America showed up! Ja, dit zijn echt historische beelden. Ik zat het net op CNN te kijken en het is echt ongelooflijk wat je daar ziet. Er zijn een aantal geweldsincidenten geweest. Dus, veel mensen van die echt geharde demonstranten die lopen ook met kogelvrije vesten rond en zo. En met in camouflagepakken. Dus het is allemaal best wel militant hoor, wat je ziet. Is het een revolutie, een opstand? Waar zitten we naar te kijken? Ja, een opstand. Een opstand. Dit is gewoon echt binnendringen in het centrum van de macht in Amerika. In het centrum van de macht, inderdaad. We zijn de plenaire zaal binnengedrongen waar op dit moment eigenlijk de overwinning van Joe Biden bekrachtigd zou moeten worden. We're leading Pennsylvania, Michigan, Georgia by hundreds of thousands of votes. De ongeregeldheden volgen op een toespraak van president Trump voor een menigte aanhangers. And then late in the evening or early in the morning, boom, these explosions of bullshit. Trump benadrukte nogmaals dat hij zeker weet dat hij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen en niet de democraat Joe Biden. We will not take it anymore, and that's what this is all about. Inmiddels hebben verschillende republikeinen woedend gereageerd op die bestorming. The president needs to call it off. It's over. The election's over. De nieuw gekozen president Biden reageerde ook. I call on president Trump to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. The world's watching. Uiteindelijk deed Trump een oproep aan de demonstranten. You have to go home now. President Trump roept op tot kalmte. Steun onze politie en handhavers. Zij staan aan de kant van ons land. We have to have peace. We don't want anybody hurt. I know how you feel. But go home and go home in peace. Het was een bizarre avond. Hoe is het afgelopen? Bij de bestorming van het Capitool in Washington zijn 4 mensen overleden. De politie heeft 52 mensen opgepakt. Volgens de politiecommandant zijn er ook explosieven gevonden bij de hoofdkwartieren van de Democratische en de Republikeinse partij. Ja, in de late avond bij jullie is het Capitool en het terrein eromheen ontruimd. De politie ging op een zeker moment met geluidsbommen en rookbommen de menigte in. The government did this to us. We were normal, good, law-abiding citizens. And you guys did this to us. We want our country back. We are protesting for our freedom right now. Beelden van mensen die de trappen van het Capitool beklommen, de ramen insloegen en naar binnen klommen staan in ons geheugen gegrift. Na een bizarre verkiezingsrace bestormden op 6 januari fervente aanhangers van Trump het Capitool in Washington in een poging te voorkomen dat Joe Biden de nieuwe president van Amerika zou worden. Nou, dat mislukte, maar deze dag zullen we niet snel vergeten. Ik ga erover praten met inmiddels oud-Amerika-correspondent Michael Persson en met Amerika-deskundige Laila Frank. Welkom, goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, Laila, jij was in de aanloop van 6 januari in Amerika. Hè? Waren er toen eigenlijk al aanwijzingen dat er zoiets stond te gebeuren? Nou, het was een land onder hoogspanning. Ja. En dat maakte eigenlijk niet zoveel uit waar je was. Maar ik weet niet of jij dat ook had, Michael. Maar de spanning was voelbaar, bijna tastbaar. En zat denk ik bij iedereen onder de huid. Ik had er zelf ook last van. Kun je die spanning typeren? Mensen waren prikkelbaar. Het is letterlijk alsof je hem bijna kan aanraken. Dat je een continu gevoel van stress hebt op de een of andere manier. Dat het niet een ontspannen situatie is, maar dat is een beetje de sfeer die er was. Er waren ook ontzettend veel wapens in omloop. Ik kwam heel veel mensen tegen, zowel links als rechts, die zeiden, ja, als zij zich bewapenen, dan doen wij dat ook. Ja, ook progressieve jonge mensen. Dus dat geeft iets weer over de stemming en de sfeer. En ik was in december, dus de weken voor 6 januari, was ik in Georgia. En in Georgia had je nog de senaatsregels. Er waren nog 2 zetels te vergeven in de Senaat. En dat was heel spannend, want dat ging erom wie dan de macht zou krijgen in de Senaat. De Democraten of de Republikeinen. En ik ben toen 2,5 week meegereisd op de campagnetrein van de conservatieven. Dus daar kwam de hele familie Trump, heeft daar gesproken. Maar ook de golden oldies van de Republikeinen. Sarah Palin, wel echt aan de rechtsconservatieve kant. Ja. Dus ik ben daar meegegaan en dan sta je daar op boerenvelden in het zuiden van Georgia en heel veel op het platteland. En de boodschap die daar heel erg werd afgegeven, die ook terug wordt van kiezers daar, was: ze hebben ons al 1 verkiezing ontstolen. Ja, er is echt iets van ons ontnomen. Dit is oneerlijk gegaan. Mensen geloven echt in het idee dat die verkiezingen niet eerlijk waren verlopen. En daarmee was ze ook een beeld van hun Amerika ontnomen. Dus het Amerika waar zij in geloven. Dus het was een diep gevoeld idee van verlies en van iets wat oneerlijk was verlopen. En daarin was de boodschap ook: en we doen dus alles wat er nodig is. Dus ja, ik waren er signalen. Alles wat er nodig is. En dat, hè, dat had dus kunnen zijn. Maar het zit geweld vooral werd niet in geschuwd. De spanning, in de prikkelbaarheid, in het feit dat mensen echt het gevoel hebben dat ze iets ontnomen is. En dat zijn allemaal dingen die dus kunnen maken dat iets ontploft. Ja. Michael, herken je dat? Dat gevoel van spanning in Amerika? Ja, zeker ja. In die maanden voorafgaand aan 6 januari... waren er al bijvoorbeeld ook demonstraties in Washington rond de verkiezingen, voor de verkiezingen, na de verkiezingen. Waarin steeds inderdaad die vermeende fraude, die wat de big lie zou gaan heten, dus de vermeende gestolen overwinning van Biden, het vuur was dat die mensen aanjoeg. En daar was toen al. Ik ben op de dag van de avond van de verkiezingen liep ik midden in een steekpartij bijna, waarbij iemand op straat was neergestoken. Dat was dan door een opstootje van de Proud Boys. Dat was een tijd lang was een soort marginale groep die steeds groter is gegroeid. En uiteindelijk ook bij die opstand op 6 januari een belangrijke rol heeft gespeeld of hebben gespeeld. Dus je zag al die groepen, milities, als een soort voorhoede van die woede die veel breder was gedragen en waar lang niet iedereen was gewelddadig natuurlijk. Maar je had dus verschillende lagen in die samenleving die op uitbarsten stond. Ja. En jij was er, want dit is de aanloop, op 6 januari zelf was jij er ook bij, hè, in Washington. Ja. Ja. Jij liep daar rond, je liep daartussen. Ik liep en fietste er af en toe rond. Het is handig om af en toe bij dat soort grote evenementen dan nog een fiets mee te nemen op z'n Nederlands. Maar ik was daar tussen die mensen, ja. Maar neem ons eens mee naar wat daar gebeurde. Wat was de dynamiek op dat moment daar? Ja, je had eigenlijk twee lagen. Ik begon in Arlington. Alle hotels van Washington waren vol. Ook de hele dure hotels waren veel mensen. Er wordt vaak gezegd dat het de economische onvrede is die mensen boos heeft gemaakt. Maar er zijn ook gewoon heel veel rijke Amerikanen die ook bang waren dat iets hen ontnomen zou worden. In elk geval mensen met geld. Hoe dan ook, in een hotel begonnen. En daar zat ik aan de ontbijttafel of aan de koffietafel aan het begin. En al mensen gehuld in Trump paraphernalia. Maar daar al was het geluid als Pence niet dit gaat verwerpen. Want het was aan vicepresident Pence toen. Ja. Om misschien de verkiezingsuitslag niet te accepteren. Als hij dat niet gaat doen, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Het was voor een deel waren ze daar gekomen om te demonstreren. Maar ze verwachten wel dat ze gelijk zouden krijgen. En toen dat niet gebeurde, toen sloeg het echt in een milliseconde om. Maar dan zou je zeggen, de autoriteiten hebben dat echt wel zien aankomen. Ik bedoel, de hotels zaten vol met mensen in Trump-outfits. En toch werden ze overvallen. Ja, er zijn verschillende theorieën waarom dat is gebeurd. Ja, maar er waren zeker signalen. Ook Trump zelf had in december al gezegd, come to Washington, will be wild. Nou, er waren van allerlei op sociale media. Iedereen kon zien dat er iets opbouwde. En tot en met de dag zelf, of de dagen ervoor, waarin optochten van auto's vol met Trump-stickers naar Washington togen. Nou, dat was iedereen die daar een oog voor had, kon dat zien. Dat er niet op werd gereageerd. Ja, het kan zijn geweest pure ambtelijke onkunde en bureaucratische onkunde. Het kan zijn geweest, wat complottheoretici denken, dat het expres is gedaan. Er is eigenlijk de meest recente en een vrij plausibele reden is geweest dat men bang was, bijvoorbeeld bij de National Guard en de minister van Defensie, dat hij bang was dat misschien Trump de aanwezigheid van het leger zou gebruiken om niet om het kapitool te beschermen, maar om ze vervolgens via het uitroepen van martial law of van de insurrection law. Dan kan je die onder je... Maar dan gaat het echt richting een staatsgreep eigenlijk, toch? En dan zou het inderdaad echt uit de hand zijn gelopen. Ja, dus waren hebben ministers van Defensie die hebben gezegd, dit doen we niet, want het risico is te groot. Het liep behoorlijk uit de hand. En jij was echt bij die bestorming van het kapitool. Wat heb je gezien, wat heb je beleefd daar die dag? Ja, die massa mensen. Op een gegeven moment was er een speech gehouden door Trump en een aantal andere conservatieven. En daarop toog die stoet van duizenden mensen naar het Capitool. En het was 9:00, dus ik zat tegen de deadline aan. Ik moest mijn stukje gaan tikken. En ik was begonnen en toen kreeg ik een telefoontje van kijk om de hoek. En toen zag je het gekrioel dat tegen die wanden, die muren van het gebouw opklommen. Mijn eerste associatie was echt een zombiefilm. Die mensen die ik nog 10 minuten daarvoor of een half uur daarvoor had ik gesproken. Redelijke mensen, wel met duidelijk woede in zich. Ja. Maar die waren opeens getransformeerd in een massa met een eigen dynamiek. Ja. En echt geklauterd tegen de muren op, waarbij je bijna denkt dat kan niet. Ja, ik zei net, we hebben daar hier in Nederland ook met open mond naar zitten kijken naar die beelden. Wat gebeurt hier? Onvoorstelbaar. In Amerika. Precies. Het hart van de westerse beschaving, zou je kunnen zeggen. Ja, en dat daarmee... het was eigenlijk een climax of een ontknoping van iets wat al jaren aan de gang was. Dus dat je zag eigenlijk dat het systeem lijkt zo stevig. Het lijkt een soort piramide. Totaal muurvast en in balans. Er kan niks meer gebeuren als je er tegenaan duwt. Ja. Het is veel meer een omgekeerde piramide. Je kan vrij makkelijk door er tegen te duwen, kan je het laten omvallen. Je hebt toen ook een bijzonder aandenken eigenlijk daaraan overgehouden, hè? Ja, ik was op een gegeven moment een stuk aan het tikken dicht bij het Capitool. Wel op enige afstand. Ik had dus het uitzicht op op de rookwolken, op de knallen, op de gevechten. Waar ik me ook nog daarna in zou mengen. Maar eerst dat stuk moest af. En toen was er op een gegeven moment, stond daar op ongeveer 300, 400 meter van het Capitool, stond een schavot. Met daaraan een touw, een galg, een strop dus. En dat was echt, nou ja, die was inmiddels, daar hing niemand aan, zou ik maar zeggen. Maar het was wel een heel dreigend beeld sowieso. Wat was het idee dan, van die galg? Ja, het idee was, er hing een bord bij met hang Mike Pence. Dus hang de vicepresident op. Nu was dat onwaarschijnlijk, want nou ja, later kreeg ik dat ding dus in handen. Maar die strop werkte niet. Dus het was een symbolisch dreigement. Ja. Het was geen echt dreigement. Ze hadden hem niet naar buiten gesleept om hem daar te lynchen. Maar dit past heel erg in de Amerikaanse geschiedenis, waarin... met name zwarte mensen, honderden, zo niet duizenden, in het begin van de 20e eeuw, zijn opgehangen door meutes, door horden mensen die het recht in eigen hand zouden nemen. Volksgerichten. Ja. Dus dat was de associatie. En die associatie werd kennelijk ook gezien door, want ik zat daar dus, en op een gegeven moment loopt daar een jongen voor me langs, een donkere jongen, tussen dus die meute van rechtsconservatieven. En dat was ook, daar lopen ook racisten tussen, altijd. Als je een rechtsconservatieve meute hebt, dan heb je ook die figuren. Maar goed, met dus enigszins, ik wil niet zeggen gevaar voor eigen leven, maar wel met zeker, er is moed voor nodig geweest. Loopt hij daartoe, tussen die plukjes mensen, loopt het schavot op, snijdt de strop los en rent weer weg. En dat gebeurde echt voor mijn neus, letterlijk. Ik wilde hem aanspreken. Ik dacht van, dit is een verhaal. Dit kan ik wel. Wie is dit? Wat doet hij? Waarom? En het was de andere kant. Het spiegelbeeld van die opstand was het verzet tegen die opstand. Iemand die dit wilde, zich daartegen wilde verweren. Maar hij was bang. Hij wilde daar zo snel mogelijk weg. En wist ook niet precies wat ik was waarschijnlijk. Want je wilde daar niet lang zijn als donker Amerikaan. Ja. Dus hij verdween weer. En die strop lag daar op de grond. En ik dacht, dat is een stuk vuil op dat moment. Ik kraap hem op en ik gooi hem straks in de prullenbak. Ja. Dat doe ik wel vaker. En toen uiteindelijk, ik heb mijn tas gedaan. En eigenlijk pas op de terugweg naar huis. Ik ben toen weer in de meute gestort. Heb weer meer met mensen gepraat. Nog meer verhalen gemaakt. En op de terugweg naar huis bedacht ik me ineens, wacht even. Je zag op alle foto's van die dag... Ja. Of niet op alle foto's, maar op heel veel foto's was dat het symbool geworden. Je zag die strop en de foto's werden gemaakt door dat rondje. En dan zag je het Capitool met die massa mensen, rookbommen. Zonder dat je het door had, had je het symbool toen van die dag in handen. Dit is een ding. En toen heb ik hem dus weer naar huis genomen. Hij heeft het nog een dag op de achterbank gelegen van de auto die ik had geleend. En toen zei mijn vrouw op een gegeven moment, is het geen tijd om ding van je uit je auto. Hij ligt daar die toch akelige strop die daar ligt. Ligt daar een beetje, het is toch een beetje een raar gezicht als mensen daar naar binnen kijken. Dus toen eruit gehaald. En toen heb ik. Toen kreeg ik van iemand een tip. Eerst dat het Museum of National History in Washington op zoek was naar wat ze noemen artefacten van die dag. Dus meteen, dat is Amerika, hè? Elke baseball die met een home run is geslagen, die is al geschiedenis. Die komt in de vitrine terecht. En die komt in de vitrine of is geld waard. Ja. Dus dat was in dit geval ook. Ik dacht van, hé, wacht even. Ik kan dit voor heel veel geld gaan verkopen, of ik kan iets terugdoen aan het land waarvan ik heel veel gekregen heb. Ja. Dus toen bedacht ik dat. Contact opgenomen met het museum. Die waren er heel blij mee. Want die dachten, dit gaan we inderdaad op een gegeven moment exposeren. En toen zeiden ze ook nog, maar wacht even. Neem ook even contact op met de politie. Want misschien zijn die ook wel geïnteresseerd. En dat bedacht ik me toen ook. Dus toen heb ik de FBI gebeld. Ja. En, die hebben hem nu? Daar heb ik toen inderdaad een afspraak gemaakt met een special agent. Murphy heette die. In een café in Washington afgesproken. Ja. En toen op een gegeven moment, een beetje achter een muurtje dat ding. Nu wordt het ding echt overhand. Netflix, hè? Ja, dat is helemaal volgens het beeld. Amerika is een land dat zich gedraagt naar de films. Ja, Laila, hoe heb jij 6 januari meegemaakt dan? Want jij was hier in Nederland. Als in een soort drostenblikje. Want ik was op die avond een avond aan het modereren over die verkiezingen in Georgia met twee grote Amerikaanse anchors die ondertussen zaten te kijken naar de bestorming van het Capitool. Dus die hele avond viel volledig in duigen. En het moment dat die avond voorbij was en ik mijn telefoon aanzette, ben ik gewoon aan het werk gegaan. Een beetje denk ik zoals iedereen op afstand, dat je naar een ramp in slow motion zit te kijken. Ja. En maar proberen op dat moment te duiden of ja, zin of to make sense. Iets te maken van wat je ziet en dat te kunnen verklaren of duiden met alles wat je eerder dat jaar en de jaren daarvoor hebt gezien in Amerika. Je bent afgelopen jaar ook weer veel door Amerika gereisd voor een podcast. Ja, welkom in Washington. Ja, je gaat langs 8 steden die ook Washington heten, geloof ik. Ja, want het is de meest voorkomende plaatsnaam in Amerika. Wij kijken natuurlijk altijd naar Washington D.C. als we het land willen begrijpen. Maar er zijn er 88, dus ik ben op reis gegaan langs 8 van die 88. En over elke heb ik een aflevering gemaakt. En dat gaat eigenlijk over hoe ervaren Amerikanen hun land. Hè? De mensen over wie al onze headlines gaan. En wat doen ze zelf om dat land te veranderen als het in Washington D.C. niet gebeurt. Want hoe echoot dit nog na dan? Precies, die podcast komt 6 januari, maar hoe echoot het na? Ik denk dat 6 januari na echoot op een aantal verschillende manieren. Kijk, normaal gesproken als er zoiets gebeurt in een land of in andere tijden moet ik misschien zeggen, heb je een gezamenlijke traumaverwerking of een gezamenlijk ritueel waarin je dit een plek geeft en dan is er een narratief over wat er gebeurd is. Alleen in Amerika is er niet één narratief. Dus 6 januari was ook een enorme uitwas van die politieke polarisatie en in de nasleep daarvan is er dus niet één verhaal. En dat maakt ook dat ik zie eigenlijk twee dingen. Dat Amerikanen het eens zijn over het feit dat die politieke polarisatie een probleem is. Mm-hmm. Maar dat ze geen vertrouwen meer hebben in elkaar. Dus 6 januari heeft een knauw gegeven in het vertrouwen van Amerikanen in elkaar. In het vertrouwen van de andere kant. En ook een knauw in het vertrouwen, eigenlijk die piramide die Michael net noemt. Hè, dat rotsvaste vertrouwen van Amerikanen in hun eigen land heeft ook een knauw gekregen. Want het is wat zichtbaarder geworden dat die piramide op zijn kop staat en niet zoals bij de Egyptenaren met de brede kant aan de onderkant. Tja, die podcast is vanaf 6 januari dus te beluisteren, geloof ik. Heb jij die jongen nog gesproken die strop heeft afgesneden? Nee, dat was inderdaad mijn gedroomde laatste verhaal voordat ik zou vertrekken. En ik hoop hem nog steeds te vinden. Ik heb er lang naar gezocht via activistische groepen in Washington en daarbuiten. Weet je iets van hem? Nee. Mijn laatste hoop is eigenlijk, ik ben in november kwam NBC, de Amerikaanse televisie, kwam met een primeur. De news is in handen van de FBI. Ja. Zag ik op Twitter. Toen heb ik een reactie gestuurd, eronder gehangen van als je de Volkskrant had gelezen, dan had je dat al geweten. Want in Nederland weten we dat al lang. Maar is het niet ook veel spannender om te weten wie die galg daar heeft neergezet? Dat is ook de andere kant van het verhaal. En dat is zelfs dat hoe zeg je dat? Een moedige daad misschien geweest om die strop eraf te halen. Ja, maar wie heeft dat ding daar neergezet? Ik had graag die twee mensen allebei nog gesproken. Dus en weet de FBI Bouwers, daar iets van? Volgens mij is hij ook nog niet gevonden dan wel. Er zijn foto's, maar er zijn heel veel foto's van die dag natuurlijk. Wat moet de FBI überhaupt met die strop? Waarom? Dat vroeg me ook af, want volgens mij zitten de vingerafdrukken van mijn dochter erop. en de achterbank. En de achterbank. Ja. Misschien dat ze het alleen maar als exhibit A op een gegeven moment in een rechtszaak laten zien. Van dit heeft u opgehangen. Als degene die het heeft neergezet gaan beschuldigen. Precies. Ik weet ook niet of hij zo strafbaar is, eerlijk gezegd. Want hij heeft alleen... Er stond ook nog een heel klein bordje bij. Dit is een kunstwerk. Dus dat was al een beetje een soort juridische bescherming. Van kijk, ik mag dit neerzetten, want kunst, vrijheid van meningsuiting. Ik zeg alleen maar, dit is een symbolisch ding. Het zegt ook wel wat of iemand dat bordje erbij hangt en daar van tevoren over nadenkt, toch? Zeker, ja. Ja. Goed, ik dank jullie allebei hartelijk over jullie verhalen over 6 januari vorig jaar. Michael en Laila. En Laila, jouw podcast, hoe heet het ook alweer? Welcome in Washington. Welcome vanaf 6 januari. Goed zo. In je favoriete podcast gaan wij namelijk naar de gedichten die binnen zijn gekomen. Dichter bij 2021. Marjolein, wat heb je voor ons in petto? Een fragment is het weer, omdat dus niet alle gedichten helemaal gelezen kunnen worden. Zijn er ook wat fragmenten. En deze is van Caroline Nelissen. En we hebben net best wel wat kommer en kwel gehoord, maar nu wordt het wat vrolijker. Het is dus een kort stukje. In de geborgen warmte van mijn thuis flakkert op het ritme van Mozart's symfonie een kaars bij de geur van oliebollen. Nou, daar is het heel gezellig. Daar gebeurt heel veel in een paar regels. Ja, precies. Heel sfeerbeeld, ja. Echt een oudejaarsgedichtje. Mm-hmm. Ja, dan de quiz natuurlijk. Die hadden we nog liggen. Hè? Want die vraag, Candy Jacobs, zij werd in Tokio positief getest op corona en moest gelijk 10 dagen in quarantaine. Dat was het eerste coronageval bij de Nederlandse equipe in Tokio. Maar welke sport doet zij? Dat was de vraag. Nou, er kwamen veel antwoorden binnen. Arend dacht aan snowboarden. Dat is natuurlijk een beetje lastig in de zomer. Het juiste antwoord was skateboarden. Natuurlijk precies, skateboarden. En de eerste die het goede antwoord gaf, dat was Jeffrey. Het Radio 1 brievenbuspakketje komt jouw kant op. Zometeen 2021 en in het bijzonder februari stond volop in het teken van ruimtevaart. En dan gaan wij ons de vraag stellen, wat heeft ons dat nou opgeleverd? Nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Jeroen Tjepkema. In de Belgische stad Turnhout is een appartementencomplex deels ingestort na een explosie. De burgemeester zegt tegen de VRT dat er 8 mensen worden vermist, onder wie 4 kinderen. Vermoedelijk gaat het om een gasontploffing. De explosie was in een gebouw van 4 verdiepingen. Politie en brandweer zijn massaal uitgerukt. Omicron is in Frankrijk de dominante virusvariant geworden. Begin deze week ging het om 62,4% van alle coronagevallen. Vanaf vandaag geldt in Parijs weer een mondkapjesplicht op straat en ook moet er weer meer thuis gewerkt worden. De Zuid-Afrikaanse regering gaat ervan uit dat de ergste Omicron-piek daar voorbij is. Het aantal geregistreerde besmettingen daalt. De regering heeft erom een aantal beperkingen, zoals een avondklok, weer opgeheven. En D66-leider Sigrid Kaag bevestigt in het AD dat ze minister van Financiën wordt. Ze zegt dat de rol van de minister van Financiën cruciaal is bij de grote keuzes en investeringen waar Nederland nu voor staat. Dit is tot 4 uur het geluid van 2021. Inderdaad, tot 4 uur het jaaroverzicht van Radio 1. De belangrijkste nieuwsverhalen over dit jaar. En natuurlijk een kerstverse quizvraag. Uiteraard ook over 2021. En daar komt hij. Nou, ga er maar aan staan. Campagne voeren, terwijl het land op slot zit. Liever flyeren met handschoenen aan dan bij mensen langs de deuren gaan. Maar je moet jezelf toch ook profileren. Ja, en Wopke Hoekstra dacht een mooie publicitaire slag te slaan door zich fris en fruitig, toen nog niet in super dry t-shirt, te laten fotograferen in Tialf. Maar hij toonde later spijt voor deze actie. Ik had dat gewoon niet moeten doen. Ja, ik weet niet precies wat er op Twitter is verschenen, maar moet je gewoon ruiterlijk erkennen. Ik had dit gewoon niet moeten doen. Hoekstra zelf weet ook niet wat er is verschenen op Twitter, maar wie weet dat nog wel? Want wie schaatste er naast Hoekstra op die controversiële foto? Nou, antwoord zo snel mogelijk via de Radio 1-app en misschien win jij wel het brievenbuscadeautje van Radio 1. Ja, theatermaakster Marjolein van Heemstra, ook heel erg bezig met de gedichten. Is het van belang dat het gedicht rijmt? Of gaan we puur en alleen voor de sfeer? Waar selecteer je op? Ik vind, inderdaad, rijm is niet zo belangrijk. Het is wel mooi als dat echt goed lukt. Maar je kan natuurlijk ook binnenrijm hebben of beeldrijm. Dus dat meer de beelden heel erg mooi aansluiten op elkaar. Dus echt zo eindrijm, wat je met Sinterklaasgedichten vaak hebt, dat hoeft niet per se. Maar het moet inderdaad een sfeer geven. En je moet een beetje iemands wereld inkomen of zo. Ja, want waar selecteer jij dan op? Hoe doe jij dat? Jij leest het en dan voel je direct iets? Ja, het is een beetje intuïtief natuurlijk. Of het je iets doet of niet. En of het net een beetje boven de uitsteekt, boven wat er geschreven werd. Ja, ik vind het heel moeilijk te zeggen. Maar misschien originaliteit. Een eigen stem, denk ik. Ja, maar ben jij een gedichtenfan, Carl Johan? Nou ja, ik vind het is een beetje Herman Brood. Heb ik een gedichtenbundel van. Zoon van alle moeders. Mooi. Ja, ja. Prachtig. Ja. Nee, maar goed, niet zwaar literair, dat weer niet. Maar en even kijken, Geert Reven kon ik nog wel waarderen, maar ik ben niet een enorme poëziekenner. Jij wel? Nee, ook niet zo. Ik kan er enorm van waarderen. Zeker, ik vind het ook eigenlijk poëzie mooier als het voorgedragen wordt dan dat het als je het leest, want dan raak ik heel erg. Hangt van de poëzie af, hè? Je hebt ook, want mensen hebben vaak wel een mening over poëzie, maar het is zo ontzettend breed. Het is eigenlijk raar dat er één woord is voor zoveel verschillende schrijfvormen. Want je hebt proza poëzie, dat zijn meer korte verhalen eigenlijk, zo heel ingedikt. En dan heb je hele klassiek of sonnetten of zo. Dat is weer heel klassiek. Ja. En er is echt van alles. Ja, ik hou enorm van het Nederlandstalige lied. Maar dan echt ook, weet je wel, Bram van Beulen, Frans Halsema. Ja. Weet je, dat soort, dat is soms ook, bijna poëzie. Ja. Ja. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. Nou, ja. Kijk, hoe vind je die? Frans Halsema. Je hebt nu ook weer toch, laat je ons horen. Ja, en we gaan weer met een fragment verder. Ik zei net al, we kunnen niet alles voorlezen. Dus hier is een fragment van Piotr Linsky. Als mensen dwalen, dolen in een veel te lange winternacht. uitgemergeld, uitgeput, alleen, verlaten, amper kracht. Dan opeens daar aan de horizon, het schemert al, het wordt weer licht. Gelukkig maar, het nieuwe jaar begint. Maar ook een beetje denken aan zorgen voor elkaar. Een gezond, gelukkig en saamhorig 2022 gewenst. Ja, het zijn natuurlijk heel veel gewoon eigenlijk lieve nieuwjaarswensen van op rijm gezet. Ja, mooi. Dat is toch prachtig. Ja. We horen je zo weer, Marlijn. Ja. Persoonlijke verhalen bij de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Een jaar waarin onze bewegingsruimte weer flink beperkt werd, maar voor de ruimtevaart leken de mogelijkheden oneindig. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar. The excitement is building as we count down to the Perseverance landing. Als alles meezit, landt de ruimtesonde van NASA op Mars. En wat je nu gaat zien is, er wordt de rover losgelaten aan. Ja, het is eigenlijk een soort van bungee cord. 7 minutes of terror, waar we zo meteen nog in komen. The 7 minutes of terror. That's unconfirmed. Perseverance. Ja, dat is Mars. En hij staat. Ready to begin seeking the sands of past life. En er is een helikoptertje aan boord dat een paar keer boven Mars gaat vliegen. First flight of a powered aircraft on another planet. Er zit ook geluid bij de filmpjes en daarop hoor je dus hoe de wind waait op Mars. Het wordt nog dringen op de planeet Mars. Want vannacht is China erin geslaagd om een ruimtevaartuig te laten landen op de rode planeet. Ook de Amerikanen en de Emiraten doen onderzoek rond Mars. En een Europese missie is onderweg. Voor het eerst hebben Chinese astronauten een ruimtewandeling gemaakt. Ze gaan de komende 3 jaar werken in een gloednieuw Chinees ruimtestation. Het Tiangong, wat vertaald als Hemels Paleis. Het land mocht eigenlijk nooit deelnemen aan het internationale ruimtestation ISS. Nou, ze zijn dus echt bezig met een space race om de Verenigde Staten in te halen. Ook commerciële bedrijven zien dollartekens in de oneindigheid van het heelal. Musk wil Mars koloniseren. Jeff Bezos lijkt op de maan af te koersen. En Richard Branson wil toeristen om de aarde laten vliegen. Het lijkt een beetje op een wedstrijdje verplassen tussen rijke mannen te worden. Astronaut 001 Richard Branson. Vandaag vloog miljardair Richard Branson voor het eerst de ruimte in. You see it? We have lift off, Reed. We are trying to beat Jeff Bezos into space. Jeff Bezos, die, als alles goed gaat, 100 kilometer boven de aarde zal komen. En in die raket zat ook de Nederlandse tiener Oliver Damen. Dan begin je het weer losgelaten. En dan ben je gewichtloos. Also, I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer. Because you guys paid for all of this. We were recently informed of a satellite breakup. And... Ruzie in de ruimte. Om Russisch ruimtepuin. Nadat de Russen met een raket een van hun eigen satellieten had vernietigd. Om een nieuw wapensysteem te testen. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moesten onmiddellijk naar een speciale capsules. Russia's dangerous and irresponsible behavior jeopardizes the long-term sustainability of outer space. Ruimtepuin. Het gaat om 900.000 objecten groter dan 1 centimeter. Experts noemen dit probleem ook wel de nieuwe plastic soep. Ja, het enige wat ik wil naar die vlucht is gewoon dat iedereen zoiets kan meemaken. En dat is ook wel de goal. Send us an email at astronaut@roergen.com. Het kan met 50.000 euro, geloof ik, zo'n beetje. Hier was dan een kaartje geveld voor 28 miljoen. We're open for ticket sales to send you all to space. Het moet een mooi jaar geweest zijn voor wetenschapsjournalisten gespecialiseerd in ruimtevaart en sterrenkunde. Want neem alleen al de maand februari. Dat was de maand waarin maar liefst 3 landen hun missie naar Mars zagen slagen. George van Hal is ruimtevaartdeskundige van de Volkskrant, is op afstand bij ons. George, ja, was het een mooi jaar wat jou betreft als het komt tot ruimtevaart? Ja, ja, toch echt wel uiteindelijk. En dat is mede te danken aan al die missies inderdaad die dit jaar succesvol zijn afgerond. Ja, laten we dan even beginnen met die 3 missies naar Mars alleen al. Wat moeten wij eigenlijk ook alweer op Mars? Ja, we rijden daar een beetje rond, hè, met robotwagentjes die daar wetenschappelijk onderzoek doen. En uiteindelijk willen we vooral naar Mars omdat het onze buurplaneet is. En omdat die in het verleden heel erg op de aarde leek. Dus we zijn ook tegelijkertijd, hè, we willen ook inderdaad wel weten hoe het daar op die rode planeet, hoe het daar aan toe gaat. Maar we willen ook weten, hoe is het met onszelf zover gekomen? Waarom zijn wij een blauwe planeet vol leven en is Mars een soort grote, dorre woestijnplaneet? Waar komt dat verschil nu precies vandaan? En dat is een van de vragen waarop al die missies antwoord moeten geven. Ja, en moeten ze ook antwoord geven op de vraag, moeten wij ooit nog op Mars gaan wonen? Nou, daar gaan deze missies niet per se naar kijken. Dat is wel het lange termijn doel van inderdaad zo'n SpaceX. Die willen dat heel graag, maar dat is iets dat we de komende 20, 30 jaar in elk geval zeker nog niet mee gaan maken. Jij schreef zelf een stuk, hè, over de landing van het Amerikaanse marswagentje Perseverance, volharding. Die ging in jouw woorden volledig volgens het boekje. Want zo vanzelfsprekend is het niet, hè, om een marsmissie te laten slagen. Nee, absoluut niet. China werd dit jaar pas het tweede land dat daarin slaagde. En Amerika heeft het nu een aantal keer achter elkaar succesvol gedaan. Maar verder iets van de helft van alle missies naar Mars, die mislukken gewoon. Dingen slaan kapot op de planeet. Of in één geval vloog zo'n sonde zelfs voorbij de planeet. Die was niet helemaal goed afgesteld. Het is blijkbaar toch gewoon heel erg moeilijk om dit nauwkeurig en goed te doen. Ja, en dan hadden we inderdaad wat je zegt, China en de Verenigde Staten die richting Mars gingen. Maar dus ook de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, die kwamen respectief met een satelliet en een ruimtesonde aan bij Mars. Maar waarom willen zij? Wat heeft zo'n klein oliestaatje nou te zoeken op Mars? Ja, eigenlijk hetzelfde als wat alle andere landen te zoeken hebben op Mars. Het is een kwestie van technologische prestige als je kan laten zien dat je het voor elkaar krijgt om zo'n missie af te ronden. Dus het toont ook wel je macht in het ruimtedomein. En het is goede PR. En daarnaast komen dan de wetenschappelijke vragen die je kunt beantwoorden. Maar bij de mensen die de beslissingen nemen zal dat meestal op de tweede plaats komen. Oh ja. Maar George, wat is dat toch met die ruimte? Hè? Want je ziet dus Jeff Bezos, Elon Musk. Je ziet landen die daar graag hun kunsten willen tentoonspreiden. Het is net alsof die ruimte enorm uitnodigt tot een wedstrijdje verpissen. Ja. Op alle niveaus. Ja, maar hij is ook niet zo gek, hè? Zoals Star Trek, een van mijn favoriete science fiction series, dat zegt: Space is the final frontier. Het is een soort van het laatste onontgonnen gebied waar we als mensen nog niet onze spreekwoordelijke voetafdruk hebben achtergelaten. Daar kun je nog eer halen. Dat willen we graag. Ja. Ja. Ja. Ja. Marjolein, jij bent ook gefascineerd, hè, door de ruimte. Ja, zeker. Zelfs een boek over geschreven. Ja, meer vanuit de filosofische, poëtische kant, zo'n blik op de ruimte. Ja, en is dat dan ook wat het aantrekkelijk maakt, namelijk die oneindigheid, de grens die we eigenlijk nog niet ontdekt hebben? Dat mysterie. Maar je kan het natuurlijk op verschillende manieren benaderen. Dus je kan inderdaad denken van, daar moet ik een voetafdruk op zetten. Of je kan kijken van, wat vertelt dat? Hoe kun je jezelf daardoor veranderen? Ja, dus hoe veranderen wij de ruimte of kan de ruimte ons veranderen? En hoe heb jij dan afgelopen jaar gekeken met al die missies, bijvoorbeeld naar Mars? Nou, dat vond ik heel mooi en dat heel indrukwekkend. Wat net al gezegd werd, het is natuurlijk waanzinnig moeilijk om op zo'n grote afstand zoiets te laten landen. Ik vond ik ben minder fan van die ruimtebaronnen. Dus Elon Musk, Jeff Bezos, Branson. En vooral dat ruimtevaarttoerisme, dat stuit mij nogal tegen de borst. Waarom? Ja, omdat ik dat precies, dat gaat zo over ego's, over het is al helemaal hun taalgebruik. Ze willen de ruimte veroveren en koloniseren. En dat denk ik, Jesus, op aarde proberen we nou een beetje te decoloniseren en dan gaan zij daar beginnen. En het is natuurlijk ook, vind ik, er werd net al gezegd in zo'n fragment van, we willen het voor iedereen toegankelijk maken, maar het is zo duur. Ik bedoel, het is zo elitair. Dat... Ja, George, heb jij al geboekt zo'n ruimtetripje met bijvoorbeeld Elon Musk? Nou, ik weet niet of je weet wat een journalist verdient, maar dat kunnen wij voorlopig nog niet betalen. Een beetje crowdfunding. Ben ik bang. Nee, het is echt onbetaalbaar, dit soort dingen. Het is echt een speeltje voor de rijken voorlopig. Maar ja, aan de andere kant, weet je wel, dat waren vluchten op gewone vliegtuigen, waren dat in het verleden ooit ook. Wat sommige mensen zeggen is, als je op lange termijn dit soort dingen voor iedereen haalbaar wil maken, dan moet je ergens beginnen. In het begin is het heel duur en op een gegeven moment wordt het goedkoper. Ja. Of dat ook echt zo is, dat moeten we denk ik maar afwachten. Toen wij vroegen naar jouw hoogtepunten van 2021, kwam jij met een hele lijst. Daarin kon de lancering van de Chinese ruimtemodule Tianhe, hemelse harmonie betekent dat geloof ik, die mocht niet ontbreken. Hè? Waarom niet? Nou, kijk, het is natuurlijk een heel bijzonder moment, hè, dat we een soort echte concurrent van het ISS, van het ruimtestation ISS, in de ruimte hebben hangen. Dus er zijn nu gewoon twee plekken in de ruimte waar mensen permanent verblijven. Mm. En dat is wel heel erg bijzonder. En het tekent ook wel de nieuwe strijd in zekere zin die gaande is tussen de Verenigde Staten en China. Want China wordt gewoon een steeds volwassenere partner in de ruimte. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat het de Verenigde Staten inmiddels zelfs wel voorbij is. Het heeft de laatste paar jaar veel meer succesvolle ruimtemissies uitgevoerd dan dat NASA heeft gedaan. Dus dat is wel iets waar we met een schuin oog naar moeten blijven kijken. Ontwikkelt zich daar bijvoorbeeld een soort nieuwe koude oorlog, een soort nieuwe machtsstrijd die we op het wereldtoneel zien, die dan vertaald wordt naar de kosmos. Ja. Dat soort dingen zijn wel interessant. En is het voor China ook puur en alleen prestige, of hebben ze echt ook nog andere plannen daar in de ruimte? Nou, het is gedeeltelijk natuurlijk opnieuw inderdaad prestige. Maar ze hebben wel heel veel concrete doelstellingen. Ze hebben een heel indrukwekkend maanprogramma dat ze stukje bij beetje uitrollen. Daar rijden nu robotwagentjes ook op de maan. In de toekomst gaan ze daar een missie naartoe brengen. Ze hebben net maanstenen van de maan opgehaald en die vervoerd naar de aarde. Dat soort dingen, dat lukt ook allemaal. En tegelijkertijd werken ze ook aan defensietoepassingen. Dus de Verenigde Staten die maakten zich afgelopen jaar erg veel zorgen om een nieuw raketlanceringssysteem waarmee hypersonen wapens gelanceerd zouden kunnen worden, zodat China nog beter en misschien wel ongedetecteerd kernwapens zou kunnen afvuren. Dat is een beetje de keerzijde natuurlijk van die technologische... Ja, maar de Chinezen hebben dus en wat op maan, op de maan neergezet, en ze hebben een ISS, een nieuw ruimtestation gelanceerd. Ja. Ze zijn ook nog even naar Mars gegaan. Dat allemaal in één jaar. Is de NASA een beetje de wedstrijd aan het verliezen? Nou ja, kijk, de NASA zelf besteedt nu dingen uit, hè. Dus SpaceX is bijvoorbeeld de nieuwe pendeldienst naar het ISS. Dat soort dingen ga je steeds meer zien. Commerciële partijen die spelen ook een rol bij de nieuwe maanmissies die gaan plaatsvinden. Maar ze lopen nu in zekere zin inderdaad wel een beetje achter. Ja. Nou, hebben we het gehad over aanzien en prestige. Dat speelt een grote rol. De Chinezen die zich dus duidelijk manifesteren en ambitieus tonen. Maar misschien nog het meest wordt uitgekeken naar de dingen die James Webb allemaal nog moet gaan ontdekken. Hè? En James Webb, even voor de helderheid, dat is een ruimtetelescoop, vernoemd naar een voormalige NASA-directeur. Want die is dus inmiddels wel echt de ruimte in, na 14 jaar uitstel. En een vertwintigvoudiging van de prijs. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, het is een soort van de opvolger van de Hubble. Hè, die ruimtetelescoop die bekend is geworden met al zijn hele mooie plaatjes van het heelal. Deze gaat nog wat dieper kijken het heelal in dan dat Hubble dat al deed. En dieper het heelal in betekent verder terug in de tijd. Dus we gaan dichter naar de oerknal toe kijken. Het beginpunt van het heelal en alles dat we om ons heen zien. En dat gaat die James Webb voor ons doen. En dan kunnen we de eerste sterren en de eerste sterrenstelsels zien. En dan kunnen wetenschappelijke vragen beantwoord worden over hoe dat soort stelsels ontstaan zijn. Ja, en hij is gelanceerd, maar het blijft spannend of die gaat werken, toch? Ja, het duurt nog een half jaar voordat we het helemaal weten. Tot nog toe gaat echt wel alles goed en zit ook alles enorm mee. De missieduur is bijvoorbeeld naar boven bijgesteld, de verwachting. Dat was tussen de 5 en de 10 jaar, maar hij heeft wat meer brandstof over. Dus nu denken de meeste mensen dat hij wel meer dan 10 jaar kan blijven werken. De eerste dingen die uitgeklapt moeten worden zijn succesvol gedaan. Maar de spannendste momenten die gaan nog komen. Er moet namelijk een zonneschild uitgeklapt worden ter grootte van een tennisveld. En dat is heel dun materiaal dat misschien kan blijven haken of misschien wel kan scheuren. Daar kan het misgaan. En de hoofdspiegel moet nog uitgeklapt worden van 6,5 meter diameter. Ja, als die niet helemaal uitklapt, dan kun je ook veel minder ermee dan wat je gehoopt had. Ja, speelt Nederland eigenlijk nog een rol in dit hele verhaal? Ja, Nederland heeft de helft van een van de 4 instrumenten gemaakt die aan boord zit, het instrument MIRI. En daar hebben ze het inwendige van gebouwd, de meetinstrumenten. En dat is voor zo'n relatief klein land als Nederland toch best wel een grote prestatie op zo'n internationale ruimtetelescoop. Kijk, toch weer een beetje Max Verstappen gevoel. Ja, kijk, jij bent dan geen Hubble, maar wat verwacht jij van 2022 als we een blikje in de toekomst werpen? Nou, waar ik het meest naar uitkijk, zijn die eerste resultaten van Webb. Want dat wordt wetenschappelijk gezien vooral heel spectaculair. En echt puur op het gebied van ruimtevaart wordt het heel interessant wat de eerste Artemis-missie gaat doen. Dat is in de lente. Dat wordt de eerste testvlucht van de raket en het systeem dat mensen terug moet gaan brengen naar de maan van NASA. Fantastisch. Nou, we kijken er naar uit. En je hebt een plaat uitgekozen, hè? Ja, we gaan luisteren naar David Bowie als eerbetoon aan iets anders dat op het gebied van ruimtevaart gebeurde afgelopen jaar. Namelijk het overlijden van Michael Collins. Dat was een van de 3 mensen aan boord van de Apollo 11 missie. En dat was dan de man die in een baan om de maan bleef toen zijn 2 collega's naar het oppervlakte afdaalden. David Bowie. En dankjewel, George van Hal, de ruimtevaartdeskundige van de Volkskrant. Yes. ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Tom to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Speciaal voor Michael Collins, de man die niet de voet op de maan zette. Hij overleed afgelopen jaar, was dit David Bowie's Space Odyssey. Dichter bij 2021. Ja, Marjolein van Heemstra. En voor die Michael Collins heb jij ook een gedicht bij je? Ja, en toevallig, ik hoor nu net zijn naam. Ik dacht van, nou, dan lees ik toch even dit gedicht voor. Ik was enorm geïnspireerd door Michael Collins, omdat hij natuurlijk ook het meest onbezongen is van die drie die in de Apollo 11 zaten. Op zich is dat al een mooi gegeven. Ja, iedereen kent Buzz Aldrin en Neil Armstrong. En die Michael Collins die kwam terug en die had een hele mooie zin. Toen hij terugkwam, zei hij, sinds Adam was geen mens zo alleen. Want hij was dus achter de maan, had hij geen enkel bereik met Houston. Niemand was daar ooit geweest. En hij ging daar, nou, ik weet niet hoe vaak hij daar langs is geweest. Maar dat was natuurlijk dood alleen. En dat vond ik zo'n mooie zin, dus daar heb ik een gedicht over geschreven. Dus dat lees ik dan nu voor. Ja. Michael Collins. Terwijl ze op de vlakte stappen zetten, stenen rapen, beelden maken, ontkomt hij met kalme handen achterlangs de maan. Aan zicht en zon onttrokken, verloren bagage van de thuisplaneet. Terwijl op de vlakte wordt vastgelegd, vlag geplant, verslag gedaan van stof en sprongen, zweeft hij los en ongemeten langs het stilstrekkend web van ademloze wetten. 20 keer of meer verdwijnt en komt hij weer. Uit de zuigende nacht neemt hij geen monsters of verhalen. Hij vindt geen vergelijking voor dat wegreizend totaal. Onbezongen blijft hij. Van zijn vlucht niets over dan een zin. Wel beschouwd een nieuw begin. Sinds Adam was geen mens zo alleen. Mooi. En wat is er zo bijzonder of aantrekkelijk aan die gedachte van die man die achterblijft? Wat is daar? Ja, gewoon één mens ten opzichte van dat gigantische universum. Ja. Hij heeft natuurlijk ook de andere kant op gekeken. Je hoort allemaal verhalen van die astronauten die op de maan staan. Daar schrijf ik in mijn boek ook veel over. Die dan terugkijken en de aarde zien. En helemaal vol liefde. En oh, dat is onze thuis. Maar hij keek de andere kant op. Ja. En het grappige is, als ik me niet vergis, was hij ook degene die terugkwam met een in de volle overtuiging dat er buitenaards leven bestaat. Buitenaards intelligentie, dat hij iets had ervaren daarboven. Ja. Daar zie je zijn hele leven mee bezig geweest daarna. Maar is het ook niet de schoonheid of de tragiek van dat hij niet naar buiten is gegaan en dus niet de nou, iets het is maar hoe je het bekijkt. Het is natuurlijk wel gek dat die andere twee helden zijn geworden. Ja. Ik vind eerder raar dat zij wel helden werden en hij niet. Ja. En dat zegt heel veel over hoe wij denken. Dus alles wat zichtbaar is, wat je kan meten, een voetafdruk in een stof, een vlag, dat is allemaal belangrijk. Maar degene die een hele grote spirituele ervaring heeft en de echte eenzaamheid ervaart, Die komt helemaal niet in de verhalen terug. Nee, maar die heeft wel een gedicht van jouw hand gekregen. Precies. En die andere twee niet. Nee, nou, dat absoluut. Is de grootste prijs die er te winnen is. Dat is een grote prijs. Maar die andere grote prijs is natuurlijk ook dat brievenbuspakketje. Kostuum bezorgen. Want we moeten even naar die quizvraag. De vraag was, wie schaatste er naast CDA-leider Wopke Hoekstra op die controversiële foto? Nou, er waren gewoon heel veel antwoorden. En geen foute antwoorden, want het juiste antwoord is Sven Kramer. Dat wisten heel veel mensen, maar de snelste man die dit antwoord naar ons opstuurde was Henk van der Schoor. Dus het brievenbuspakketje komt jouw kant op. En dan het volgende uur van het geluid. Ja. Een turbulent jaar voor de Britse Royals. Ja. Dat gaan we helemaal bespreken. Daar kunnen we de hele uitzending mee voeren. Een soort smulfactor zit daarin ook, hè? NPO Radio 1, het marathoninterview. Hij werd geboren als zoon van een Nederlands-Indische moeder en een Marokkaanse vader. Door collega's wordt hij inmiddels gezien als een van de beste debaters van Nederland. Hij heeft ambities voor een rechtvaardiger en schonere wereld en wil graag breder kijken dan de vierkante kilometer in Den Haag. Het marathoninterview. Leonard Ornstein 3 uur lang in gesprek met politicus Jesse Klaver. Eindelijk is ook over de onderwerpen waar anders geen tijd voor is. Over het belang van reizen, over uitsluiting en discriminatie en over de Indonesische keuken. Morgenavond van 8 tot 11. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo luxe gourmet minis. Vlees, vis, vega of groente. 4+2 gratis. En extra goedkoop. Heerlijke carpaccio's. Tweede halve prijs. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar Annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Let me tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit, to see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Elf uur. NPO Radio 1 met Carl-Johan de Zwart en Patrick Lodiers. Zometeen verder met het geluid van 2021. En het nieuws werd dit jaar regelmatig gedomineerd door de Haagse politiek. En dat terwijl juist eigenlijk helemaal niets gebeurde. Met parlementair verslaggever Nienke de Zoete kijken we achter de schermen van het Binnenhof, waar veel gebeurde het afgelopen jaar. En wij als buitenstaanders nogal eens met verbazing en soms verbijstering en ergernis naar keken. Blijf luisteren tot 4 uur. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In de Belgische stad Turnhout is een appartementencomplex deels ingestort na een explosie. Vermoedelijk gaat het om een gasontploffing. Volgens deze verslaggever van de VRT is de schade groot. Verschillende appartementen zijn helemaal vernield. Er zijn hulpdiensten opgeroepen van verschillende omliggende zones. De politie vraagt ook om de omgeving daar in het centrum van Turnhout te vermijden, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De burgemeester van Turnhout zegt dat er 8 mensen worden vermist, onder wie 4 kinderen. In het getroffen deel van het gebouw wonen nog 2 andere mensen. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Met de ander, die onder het puin ligt, hebben de hulpdiensten contact. Omicron is in Frankrijk de dominante virusvariant geworden. Begin deze week ging het om 62,4% van alle coronagevallen. Gisteren kwamen er in Frankrijk ruim 200.000 positieve tests bij. De regels worden daarom aangescherpt. Thuiswerken, er moet weer meer thuisgewerkt worden, en in Parijs geldt op straat weer een mondkapjesplicht. Verder praat het parlement over een wetsvoorstel om 2G-beleid in te voeren. In Nederland is Omicron sinds dinsdag dominant. De Zuid-Afrikaanse regering gaat ervan uit dat de ergste Omicron-piek daar voorbij is. Het aantal geregistreerde besmettingen daalt. De regering heeft daarom een aantal beperkingen, zoals een avondklok, weer opgeheven. Op verschillende plaatsen zijn de hulpdiensten gisteravond en vannacht druk geweest met branden en opstootjes. In Veen, in Brabant, gingen 6 auto's in vlammen op. In Anjum, in Friesland, dreef de ME een groep jongeren uit elkaar die de brandweer hinderden bij het blussen. D66-leider Sigrid Kaag bevestigt in het AD dat ze minister van Financiën wordt. Zong gisteren al rond. Kaag is de eerste vrouwelijke minister op deze post. De politie zoekt 2 verdachten na een plofkraak in Diemen afgelopen nacht. In een hotel werd een geldautomaat opgeblazen. Deze vrouw sliep in dat hotel. Ja, ik hoorde een harde knal en toen was ik wakker geschrokken. Er kwam heel veel rookgeur en gasgeur. En we moesten allemaal naar de nooduitgang. En iedereen moest dus allemaal naar buiten, zeg maar. Dus voor onze veiligheid. De tientallen gasten en medewerkers van het hotel die werden geëvacueerd mogen inmiddels weer terug om hun spullen op te halen. Niemand raakte gewond. Het is onduidelijk of de 2 verdachten iets hebben meegenomen. De op 4 na rijkste Nederlander, Ralf Sonnenberg, verkoopt zijn belang in Hunter Douglas, het Nederlandse bedrijf dat bekend is van Luxaflex. Daardoor komt het concern voor het grootste deel in handen van een Braziliaans-Amerikaanse investeerder. De Luxaflex, een soort horizontale jaloezieën van aluminium, werd in 1951 op de Europese markt gebracht. De verkoop is tekenend voor een ongekend druk overnamejaar. Volgens de Britse krant Financial Times waren er in 2021 voor meer dan 5.000 miljard euro aan overnames en fusies. Een stijging van 64% ten opzichte van een jaar eerder. Het weer, het is de warmste oudejaarsdag ooit gemeten. Afgelopen nacht werd het in het Zeeuwse Westdorpen 14,6 graden. Het wordt vandaag zo'n 12 tot 15 graden en er staat een matige wind. De jaarwisseling verloopt droog met temperaturen rond 10 graden. En ook morgen is het droog en blijft het zeer zacht. Ster. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Thuis aan het klussen? Hubo helpt! Geef je klusmaterialen aan ons door en haal deze af. Of laat het bezorgen. Kijk op hubo.nl voor de Hubo bij jou in de buurt. En ga aan de slag. Hubo helpt. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Het geluid van 2021. Persoonlijke verhalen bij de nieuws- en sportmomenten van het afgelopen jaar. Carl-Johan de Zwart en Patrick Lodiers. Vergeet de top 2000 met al die grijs gedraaide platen. Je luistert naar het geluid van 2021. Het verse nieuws van het afgelopen jaar en vooral de verhalen daarbij. Met het komende uur de politiek en het Britse Koningshuis. En je weet inmiddels hoe het werkt. De quiz. Zorg dat je er snel bij bent. Let goed op. Want hoe vaak groeit een gigantisch containerschip uit tot het gespreksonderwerp aan het koffieautomaat? Want toen op 23 maart ineens het 400 meter lange containerschip Ever Given van rederij Evergreen overdwars in het Suezkanaal kwam te liggen, leek ineens de wereldeconomie een korte pauze in te moeten lassen. Inmiddels varen er tussen de 40 en op hoogtijdagen meer dan 70 containerschepen per dag door dit kanaal. Zo'n 12% van de totale wereldhandel gaat via het Suezkanaal. De vraag. Hoeveel dagen lag de Ever Given vast tot uiteindelijk de Nederlandse Bagra Boskalis de boel weer vlot wist te trekken? Stuur je antwoord naar de gratis Radio 1-app en win de prijs. Marjolein Heemstra, jij doet de gedichten vandaag, de hele dag. We hebben natuurlijk, je zei het al, veel corona, veel lockdown gedichten. Maar er waren ook nog andere frivoliteiten, toch? Ja, we hebben hier iets, het is een fragment van Cor Wagenaar. En dat is eigenlijk mijn favoriete eerste zin van alle gedichten die zijn ingestuurd. Want het begint met O dode dino in je ei. En waarom fascineert deze eerste zin jou onmiddellijk? Ik weet niet. Ik hou heel erg van dinosaurussen. Ik heb 2 jongens thuis van 5 en 7. Dus ik zit helemaal in de parasaurolopussen en dat soort dingen. Maar dus ik ben een beetje geframed, zeg maar, door mijn kinderen. Maar ik vind gewoon O dode dino in je ei, vind ik zo'n lekker begin. Ja, en was dit het hele fragment? Nee, wacht, nee. Oh, ja. Sorry, ik ga het nu lezen. Ja. Dankjewel, Cor. Dankjewel, Cor. Ja. Okay. O dode dino in je ei, bevrijd ons van de razernij. Maak ons los van moderniteit, van winstbejag, volksverlakkerij. En breek de schaal van oude wetten, doe de axis mundi weer in stand. O dode dino in je ei. Prachtig. Ja. Cor was het, hè, die het heeft ingestuurd? Cor Wagenaar. Cor Wagenaar en Marjolein, prachtig voorgelezen. Dit is tot 4 uur het geluid van 2021. Het nieuwe kabinet staat nog altijd niet op het bordes. Nog even geduld, tot 10 januari. Terwijl we toch al in maart 2021 verkiezingen hadden. Ja, ik weet al wat ik ga stemmen. Ik ben op dit moment nog een zwevende kiezer. Ik vind duurzaamheid heel belangrijk, dus ik wil eigenlijk wel een partij die heel groen is. Ik weet niet eens of ik wel ga stemmen. Dat er niet één partij is die al mijn standpunten vertegenwoordigt. Nederland kiest. Ja, 5 minuten geleden, toen zijn alle stembureaus in Nederland opengegaan, als het goed is. Volgens een geüpdate exit poll blijft de VVD de grootste partij met 36 zetels in de Tweede Kamer. Ik ben super blij en super trots, maar nu hard aan het werk. Er staat ons heel, heel, heel veel te doen. De grootste stijger is D66. Die lijkt het beste verkiezingsresultaat ooit te halen met 27 zetels, een winst van 8. Democraten... Het is gelukt. D66-leider Kaag. We zijn erin geslaagd de kiezers te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. De tweede partij was de afgelopen jaren de PVV, maar die partij lijkt 3 zetels te verliezen en uit te komen op 17. Ik hoop dat het er nog 18 worden. In ieder geval de grootste oppositiepartij. Het CDA zou volgens de exit poll 14 van de 19 zetels overhouden en dat is dan een verlies van 5. Ook GroenLinks en de SP verliezen flink. Ze gaan allebei van 14 naar 8 zetels. De Tweede Kamer debatteert vandaag weer eens over de kabinetsformatie. 56 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen. Intussen is ook al duidelijk geworden dat de VVD de winnaar van de verkiezingen is. En dat Rutte zich echt niet gaat laten wegsturen. We moeten vaart maken. Bijna 8 weken na de verkiezingen. Dit is de opdracht. En het laat zien dat het belangrijk is om met elkaar over de inhoud door te praten. Kijk, het echte probleem is dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Kortom, ze zijn al bijna 2 maanden bezig. En ze zijn er nog lang niet uit. De partijleiders Sigrid Kaag van D66 en Mark Rutte van de VVD... die gaan een begin van een regeerakkoord schrijven. Kaag wil meteen over alles praten. Vandaar de haast, maar ze zegt er wel bij... het is niet wat ik denk dat gaat gebeuren. VVD en CDA willen niet met 5 partijen in een kabinet. Het is vandaag de 166ste dag van de kabinetsformatie. Dat nu de andere partijen weer aan zet zijn. Er zijn goede gesprekken gevoerd en het is belangrijk, et cetera, et cetera. Maar verder dan dat gingen ze weer niet. Het spijt me verschrikkelijk, maar dat geldt helaas ook nog voor vandaag. Jantje niet met Pietje, Klaasje wel met Basje. Vliegen afvangen, puzzelen, katshuis overleggen enzovoorts. Ja, Wilco, wordt het niet eens een keer tijd dat er ook echt wat gaat gebeuren? Ja, de vraag stellen is een beantwoord eigenlijk. Mevrouw de voorzitter, de tijd tikt door. Zelden is er na de Tweede Kamerverkiezingen zo'n enorme puinhoop van gemaakt. Veel burgers zijn met recht bezorgd over het gebrek aan voortgang in de formatie. Het resultaat van al dat informatief geklets en achterkamertjes is een hele grote nul. En ik heb het nog even gecheckt vanochtend. Nederland draait gewoon door, hè? Nederland draait gewoon door. Ja, nou hebben we echt niet de illusie dat we in dit half uur het complete politieke jaar kunnen bespreken. Maar nu we zijn aanbeland in maart, toen Nederland dus naar de stembus ging om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, zullen we er toch een paar aantal zaken even uitlichten. En dat doen we door over de schouder van onze gast Nienke de Zoete mee te kijken naar het leven van een parlementair journalist in een jaar waarin het kabinet aftrad, er verkiezingen waren, de coronapandemie weer in alle hevigheid oplaaide en er uiteindelijk weer een nieuw regeer- of coalitieakkoord lag. Nienke de Zoete, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was een bewogen jaar, dat kun je rustig zeggen. Heel fijn dat je er ook nog bent. We keren direct even terug naar die verkiezingsnacht, als je het goed vindt. Waar was jij die avond? Ik stond bij het CDA op het partijbureau. Dat was allemaal redelijk uitgestorven, want ze moesten zich daar natuurlijk heel goed aan de coronaregels houden. Ja. Dus dat was al een desolaat gebeuren. En de uitslag voor het CDA maakte dat er natuurlijk niet beter op. Dus dat was een droefgeestige avond. Ja, dat was op zich niet echt heel spannend ook, of wel? Nou ja, goed, het was natuurlijk wel de klap voor het CDA. Ze hoopten natuurlijk nog dat het mee ging vallen. En dat viel toch weer tegen. Dus dat was op zich voor die partij natuurlijk wel spannend. Ja, en bij andere partijen was het natuurlijk ook niet heel spannend, want er waren niet echt verkiezingsavonden. Maar natuurlijk, het meest spectaculair was uiteindelijk toch de VVD en vooral ook D66. Ja, dat je die verkiezingsavond niet had en weinig fysieke, gebeurtenissen in de aanloop naar die verkiezingen ook, maakte dat het moeilijk om daar verslag van te doen eigenlijk? En minder leuk ook? Nou ja, kijk, een onderdeel zijn natuurlijk toch die bijeenkomsten en manifestaties rond de verkiezingen en campagnerallies. En die waren er niet. Dus dat maakte het een wat verweesde campagne. Mm-hmm. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat dat wel vaker is bij verkiezingscampagnes. Dat we dan als journalisten heel erg op zoek zijn naar een thema. Maar ja, de verkiezingen gaan altijd over alles en daarmee soms toch ook over niks. Ja. Maar dat was nu wel in extreme mate zo. Voor mij is symbolisch eigenlijk voor die campagne dat kartonnen bord van Rutte. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. De VVD had een soort reclamefilmpje waarmee ze met een kartonnen bord van Rutte het land doorgingen. Ja, dat symboliseert misschien een beetje de leegheid van deze campagne. Ja. Ja, tegelijkertijd was ik zelf overigens die maanden heel erg bezig met de verkiezingsuitzendingen voor Nieuwsuur. Ja, dat zijn die lijsttrekkersinterviews, hè? Die pittige gesprekken, noem ik het maar even. Ja, precies. Waarin ze gemangeld werden. Precies. En, dus ik was vooral daarmee bezig met voorbereiding. Dus eerst moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daar een beetje van baalde. Want ik dacht, ja, jeetje, dan mis je de campagne. Maar goed, uiteindelijk was dat toch interessanter. Ja, het werden prachtige gesprekken. Maar wat vond jij nou eigenlijk zelf het opvallendste aan de verkiezingen? Aan de uitslag bedoel je? Of nou ja, goed, wat je natuurlijk zag, en dat is een beetje dubbel, dat je natuurlijk aan de ene kant de coalitie zelfs een paar zetels won. Dus je kan zeggen, er was toch een soort stabiliteit na toch het val van het kabinet over de toeslagenaffaire. Maar daaronder zag je natuurlijk 17 partijen in de Kamer, de grote volkspartijen, CDA en PvdA, die definitief instorten. Dus een soort instabiliteit vermomd als stabiliteit. Dat zag je een beetje in die uitslag. Ja. Ik wil even met jou goed vinden naar die nacht van 1 april. Hè? De nacht van 1 op 2 april. En ik citeer even het verslag van de Volkskrant. De geur van wilde beesten hangt in de lucht. De spanning zindert door het Tweede Kamergebouw als Rutte zich moet verantwoorden voor het debakel rondom Pieter Omtzigt. Mijn vertrouwen in de heer Rutte heeft vandaag een forse deuk opgelopen. Daarom dien ik vandaag samen met een aantal collega's, met collega Hoekstra, een motie van afkeuring in. De motie is aangenomen. Ik ga natuurlijk wel ervoor zorgen dat ik het vertrouwen ga terugverdienen. Daar ga ik vreselijk hard voor werken. Van u, van de Kamer, van de samenleving. En ik ga ook mijn stinkende best doen om vanuit onze positie als VVD ons best te doen. Om hopelijk met anderen en wie precies het voortouw neemt. En hoe het ook exact gaat dadelijk met de informateur. Maar om te komen tot een nieuw kabinet. Ja, Nienke, kun jij die wat opgepompte omschrijving van de Volkskrant, hè? Namelijk de geur van wilde beesten dus, die in de lucht hangt en de spanning zindert door het Tweede Kamergebouw. Herken jij die ook? Voelde jij dat ook toen zo? Nou ja, dat is een beetje misschien. Ik was ziek die dag. Oh. Ja, uitgerekend die dag. Dus die geur van de wilde beesten, dat is een uitdrukking die vaker wordt gebruikt bij. Maar dat heb ik natuurlijk ook wel van collega's teruggehoord. Maar ik was zelf ziek en maar tegelijkertijd volgde ik het debat natuurlijk wel, maar als een soort halve koortsdroom. Mm-hmm. En dan ben ik af en toe wakker en dan toch weer even een stuk kijken. Maar ik denk dat het voor veel mensen een koortsdroom was, dit debat. Ja, maar dat is wel een mooie omschrijving, ja. Een koortsdroom. Ja, wat natuurlijk spectaculaire vormen aannam en waar denk ik ook partijleiders dingen gedaan en gezegd hebben waar ze de volgende dag ook niet helemaal meer van begrepen wat ze daarmee moesten. Maar hoe dicht bij het aftreden van Mark Rutte waren we er? Nou ja, het voelde als dichtbij, maar ik denk dat hij dat zelf toch niet gedacht heeft. Kijk, als het natuurlijk echt een motie van wantrouwen was geworden, die ook door D66 en CDA was gesteund, tuurlijk. Maar eigenlijk was zijn positie pas echt in gevaar gekomen als ze binnen zijn eigen partij een opstand tegen hem was uitgebroken. Maar je zag juist dat zijn eigen partij als één man om hem heen ging staan. En wat je er verder allemaal ook van vond, hij had natuurlijk toch ook net de verkiezingen gewonnen. En ik denk dat bij het CDA en D66 zich dat natuurlijk ook wel realiseerden van in wat voor absurde situatie komen wij als wij de winnaar van de verkiezingen nu een motie van wantrouwen geven. Maar het escaleerde natuurlijk wel. Dus het was natuurlijk ook, het had gekund. Ja, maar ik denk dat de mensen. Ja, nou, omdat je net zei, die campagnes, hè, die zo, dat was een beetje abstract en het ging niet echt leven. Kun je zeggen dat eigenlijk hier pas de campagne echt goed op gang kwam? Na de verkiezingen dus, in dit debat? Ja, eigenlijk heeft de verkiezingscampagne was inderdaad na de uitslag van de verkiezingen. Ja. En eindelijk zagen andere partijen ook een mogelijkheid om die toch onaantastbare Rutte aan te vallen. Dus er zat ook een soort ja, wil in om eindelijk toe te slaan. Maar ja, hij is toch ook de grootste, nog altijd de grootste partij. Dus dat was een heel ingewikkelde situatie daarna. Nou ja, zo ingewikkeld. Ik kan me nog herinneren dat de dag daarna eigenlijk niemand meer wist van hoe moet dit nou verder? Precies. En toen Zegers dan ook nog expliciet, hè, op die stille zaterdag zijn vertrouwen opzegt en zei toen dat hij nooit met Rutte meer zou willen samenwerken in een kabinet. Ja. Nou, toen dacht ik wel, oh jee, dit wordt wel misschien dan toch het einde van Rutte. Maar goed, ja, nee, het liep anders. Ja, en Rutte, vooral toen Zegers dat zei, toen had ik vooral het idee dat de VVD heel erg om Rutte heen is gaan staan en gewoon heeft gezegd van, nou, dit is gewoon de gekozen premier, die gaan we gewoon handhaven. Klopt. En dat is natuurlijk heel interessant om te zien dat dat natuurlijk dan een echte machtspartij is. En je ziet dat er dan ook, weet je, bij andere partijen is er altijd wel iemand van de afdeling Lutjebroek die dan toch vindt dat hij ergens een motie moet indienen. Dat gebeurt allemaal niet bij de VVD. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ze bij de VVD heel goed weten dat ze zonder Mark Rutte nergens zijn. Ja, over die Mark Rutte gesproken, misschien ook aardig om er even uit te lichten. Namelijk dat Nieuwsuur-interview van Mark Rutte in mei. Want hij had radicale ideeën over een nieuwe bestuurscultuur die hij daar uit de doeken wilde doen. We hebben een fragment. Ik ga niet opeens allerlei dingen anders doen. Ik ben heel trots op die afgelopen 10 jaar. We zijn uit een crisis gekomen. Waar komt dan dat idee van die radicale ideeën? Ik vind dat het in de eerste plaats mijn taak is om terugblikkend op die afgelopen 10 jaar te zeggen. Wat zijn mijn conclusies? Ja, jij was daar ook bij aanwezig bij die uitzending. En er werd nogal wat verwacht, hè, van Mark Rutte. Inderdaad, die radicale ideeën. Hoe gedroeg hij zich eigenlijk bij jullie daar achter de schermen toen, die avond? Nou, dat was wel apart. Er was ontzettend veel te doen over dat interview. Want het was zelfs zo, en als je daar nu aan terugdenkt, dan denk je dat is natuurlijk wel redelijk absurd. Maar dat ook bijvoorbeeld andere journalisten het gek vonden dat Rutte bij Nieuwsuur te gast was. Dat ze vonden eigenlijk, nou, die man was zo beschadigd, die moest je niet meer een podium geven of zo. Dus, dus het was ook best wel ja, een beetje geëscaleerd, dat hele debat. Ja. Want het lijkt me volstrekt logisch dat je op zo'n moment iemand gaat interviewen. En nou ja, hij zou dan komen met zijn radicale ideeën. En we hadden dan, ik had die dag nog contact met de voorlichting om hem heen. En ik zeg, nou ja, wat moeten we dan ongeveer aan denken? Ja, er kwam niet echt een antwoord op. Dus wij waren ook wel heel benieuwd. Ja. Vervolgens komt hij in zijn eentje aan. Wat voor zo'n belangrijk interview toch wel opvallend is. En was hij best zenuwachtig. En ja, merk je toch een beetje, was, ja, goed, gewoon echt zenuwachtig. Een beetje nederig, om het zo maar te zeggen. Ja. En hij ging die studio in. En nou ja, in dat interview, nou ja, daar kan je van alles van vinden, maar er kwamen nou niet echt radicaal nieuwe ideeën op tafel. Maar goed, hij zei dan wel wat hij allemaal beter wilde doen. Mm-hmm. En na dat interview was hij als een blad om de boom omgeslagen en was hij weer helemaal het mannetje en helemaal de oude Rutte en weer heel joviaal, alsof hij een soort boete had gedaan. Ja, ja, en had het idee dat hebben we nu, dat is nu opgelost, we kunnen verder. Ja, en dat bleek ook zo te zijn voor de andere partijen. Ja. Hij moest boete doen en hij deed dat bij Nieuwsuur. Ik denk ook door die verkiezingsuitzendingen dat hij dacht, ik ga ergens zitten waarvan ze niet kunnen zeggen, ik heb me er makkelijk van afgemaakt. Nee. En het maakte hem misschien niet zo heel veel uit wat hij daar zei, maar ook voor de andere partijen was dat eigenlijk het moment daarna. Ja. Konden ze dan toch weer verder met. Maar toch nog even die radicale ideeën. Hè? Want hij heeft dus inmiddels gezegd van, ja, ik ben geen slang die zijn huid kan afwerpen. Dus ik ga niet radicaal. Ik ben 53, ik ga niet meer veranderen. Hoe kijk je dan terug naar die voornemens of die plannen die hij toen lanceerde? Of die maar niet concreet werden trouwens. Nee, ja, hij moest wat. Ja. Hij moest wat. Dat was gewoon het moment. Dat was het moment. Ik denk dat hij wel degelijk natuurlijk in zijn achterhoofd heeft, god, ik moet dingen anders gaan aanpakken. Maar daarvoor heeft hij dan ook een beetje zo'n oplossing. Het belangrijkste wat hij dan eigenlijk zegt is, ja, we gaan binnen de ministerraad gaan we weer discussiëren à la Den Uyl. En dan gaan we niet meer tot 4 uur 's middags vergaderen of tot 2 uur, maar tot 10 uur 's avonds. Ja. Ik denk, ja, dat de mensen in het land zal dat niet heel veel kunnen schelen, ja, hoe lang de ministerraad vergadert. Maar goed, hij, en het is natuurlijk ook zo, hij zal niet opeens veranderen. Maar we zullen het moeten gaan zien. Ja, kijk, we kunnen daar nu van alles over zeggen. Maar dat de proof of the eating is in de pudding is in de eating. Ja, laten we dan nog heel even terugkijken. Want ja, inderdaad, na die boetedoening bij Nieuwsuur kocht hij vooral tijd. Want ging iedereen maar een beetje op vakantie en zomerreces. Uiteindelijk is er nu dan toch een formatie gevormd. Maar wat heeft jou de afgelopen maanden rondom dat formatieproces het meest verbaasd, Nienke? Nou, toch eigenlijk, de duur natuurlijk. Maar ook bijna het kinderachtige. Van die wilde niet met die en die wilde niet met die. Nou, je hoorde net in dat overzicht ook de moedeloosheid die zich van menig politiek verslaggever en denk ik ook burgers in Nederland meester maakte. En eigenlijk ook wel het spelen daarmee met het vertrouwen in de democratie. En dat zijn misschien dan weer een beetje grote woorden. Maar eigenlijk als je ziet, voor de verkiezingen, in de coronatijd, hele grote problemen. Iedereen zei, er moet snel een kabinet komen. Dat het misschien na alles wat er gebeurde even wat langer duurde. Maar dat het zo lang heeft geduurd. Maar jij bent parlementair verslaggever en ze kennen jou. En jij zegt, ja, ik vond het gewoon zo kinderachtig. Zeg je dat ook wel stiekem tegen ze in de wandelgangen? Doe niet zo kinderachtig! Jawel. Dat zeg je dan. Maar dan was het altijd de andere partij die kinderachtig bezig was. Hè? Dat waren zij nooit zelf. Ja, zo blijf je kinderachtig. Nienke, even de blik naar de toekomst werpen. Er komen parlementaire enquêtes aan over het coronabeleid. Toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen. En daarvan kun je gaan koffiedik kijken en zeggen van, nou, we moeten maar zien of dit kabinet een lang leven beschoren is. Maar hoe kijk jij als journalist? Hoe zie je daarnaar uit die komende tijd? Die enquêtes, ja, dat wordt natuurlijk heel interessant. Ik vraag me ook af, dat wil ik nog wel eens uitzoeken, of wat daar nou eigenlijk achter de schermen over is afgesproken. Kijk, als je zegt nieuwe bestuurscultuur, niks, hè? Want dan is het natuurlijk een onderzoek van de Tweede Kamer, waar de Tweede Kamer vervolgens over moet oordelen. Maar ik denk toch, als jij gevraagd wordt om staatssecretaris van Mijnbouw te worden, dat je misschien dan toch vraagt, ja, en voor hoe lang mag ik dat zijn? Wat betekent dan de enquête naar wat er allemaal in Groningen is gebeurd? Ja, wanneer kan ik lobbyist worden weer? Ja. En het gekke is natuurlijk, ja, er is één constante en dat is nog steeds Rutte. Dus het zou natuurlijk ook een beetje raar zijn als je dan na zo'n enquête, bij wijze van spreken, de staatssecretaris van Mijnbouw moet opstappen en Rutte blijft zitten. Dan gaat het natuurlijk in die enquêtes niet alleen om de poppetjes. Het gaat natuurlijk ook om de inhoud. Ja, en de cultuur. Maar dat is natuurlijk toch een belangrijke vraag die boven de markt hangt. Maandag over een week is die bordesfoto. Met heel veel mensen, dus heel veel ministers. Ik hoop dat het allemaal past op dat bordes. Ze moeten ook nog allemaal op 1,5 meter staan. Dus ik neem ook aan dat alle fotografen een enorme groothoek meenemen. Daar staan ze heel dus veel ruimte met de koning, te zijn op dat paleis. Maar het is een beetje een gek bruggetje. Maar jij wilde Prince draaien. Waarom? Ja, ik mocht een nummer uitzoeken en ik dacht, ik moet heel origineel zijn. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, Prince is toch de beste. En daar kunnen we lang en kort over praten. En je had het over grijs gedraaide platen bij de concurrent. Het is misschien niet heel origineel. Maar wel een heel lekker nummer. Staat hij in de top 2000 eigenlijk, Raspberry Beret? Ik weet het niet, maar ik vind een van de beste nummers van Prince. Nou, dan gaan we smullen nu. Dus, nou, speciaal voor jou dan. Dankjewel, Nienke de Zoete. So look here, I put on the back of my bike. never turn me on. But something about the clouds and her mixed. She wasn't too bright, but I could tell when she kissed me. She knew how to get a kiss. She wore a raspberry beret, the kind you find in a secondhand store. Raspberry beret. And if it was worn, she wouldn't wear much more. Raspberry beret. I think I love her. The rain sounds so cool when it hits the bottom roof. You feel like a movie star. Listen, this ain't the first time, ain't the greatest. But I'll tell ya, if I had the chance to do it all again, I wouldn't change a stroke. Cause baby, I'm the most. But a girl as fine as she was then. Voor de mensen die toch ook van het radiogeweld houden van Radio 2... hebben we even opgezocht op welk nummer dit in de top 2000 stond. En jawel, 955. Dus dat is al een paar dagen geleden. Maar toen werd ook Prince met Raspberry Beret gedraaid. Dichter bij 2021. Marjolein van Heemstra, wat voor parel ga je ons laten horen nu? Ja, dit is een leuke van Sylvia Hubers, die per ongeluk iemand een hand heeft gegeven dit jaar. Oei. Ja, dat zijn een zware overtreding in 21. Per ongeluk iemand een hand gegeven. We staken uit, blote huid op blote huid. Muis, vingers, communicerende levenslijnen, duim. Geef me de vijf, was niet gezegd. De vijf reikte, ze wilden elkaar. Zoals elke vijf een tien wil worden. Het was gebeurd voordat er een halt toe was geroepen. Een bekeuring uitgedeeld, schande gesproken. Mijn linkerhand benijdde de rechter, maar hield zich afzijdig. Om bovenop die twee zondaren nog een derde schuldige te drukken, wellicht nog een vierde. Wat duurde die handdruk trouwens lang? Twee handen die elkaar niet los konden laten. De hand van een ander. Een hand. En dan met allemaal uitroeptekens eindigde ze. Je hebt volgens mij twee soorten mensen op dit moment. Dat zijn de mensen die het heerlijk vinden dat ze niet geen handen en zoenen hoeven te geven. Ja. En de groep die het heel erg mist. Ja, ja. Tot welke behoor jij? Nou, ik slinger er een beetje tussen, want ik ben wel heel blij dat ze bijvoorbeeld op nu bij kinderdag, ik heb dus kleine kinderen, die nemen echt elk virus mee naar huis wat er bestaat. Oh ja, ja. En we zijn heel weinig ziek geweest de afgelopen 2 jaar. Dus toen dacht ik wel, nou, daar hadden we wel iets eerder mee kunnen beginnen. Ja. Met gewoon vaker handen wassen. En daar ben ik wel blij mee. Maar ik mis wel, ja, ik heb bij mijn ouders bijvoorbeeld heel erg gemist dat ik die zo niet helemaal durfde te omhelzen en zo. Ja. Dat vond ik heel gek, ja. Ja. Patrick, ik mis het wel hoor. Ja. Een goede hand geven en dan elkaar eens even goed in de ogen kijken. Ja, of een goede warme omhelzing met een klopje op de schouder. Ik mis het allemaal wel, ja. Ja. Jij? Ik mis het bij bepaalde mensen. Ja. Maar ik kan ook wel missen zijn. Dat ze je zo... Ik vond dat toch soms ook wel lekker dat je zo in een drukke metro of zo... en dan zo gezellig. Ja, een beetje raar misschien. Maar dat, soms vind ik al die ruimte om me heen ook wel een beetje leeg. Ja. Goed. Ook echt een quiz-tune, hè, dit? Ja, hè? Maar goed, de vraag was, hoeveel dagen lag de Ever Given vast tot uiteindelijk de Nederlandse Bagra Boskalis de boel weer wist vlot te trekken? Nou, de inzendingen die stroomden binnen. Tientallen antwoorden. Iemand dacht, bijvoorbeeld Theo dacht 32 dagen, Maxime dacht 7 dagen. Maar het enige goede antwoord was 6 dagen. 6 dagen lag de Ever Given daar in het Suezkanaal vast. En degene die als eerste het goed had, was meneer of mevrouw Voorthuizen. Dus gefeliciteerd met de prijs. Zometeen Meghan bij Oprah. Prins Philip die overlijdt. Prins Andrew voor de rechter. Ah, fijn. Het hele jaar van die Britse reuls gaan wij doornemen met correspondent Lia van Beckhoven. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Jeroen Tjepkema. Na een zware explosie in een appartementencomplex in de Belgische stad Turnhout worden 8 mensen vermist, onder wie 4 kinderen. Het was vermoedelijk een gasexplosie. Er wonen 10 mensen in het ingestorte deel. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Met een ander die onder het puin ligt hebben de hulpdiensten contact. De op 4 na rijkste Nederlander, Ralf Sonnenberg, verkoopt zijn belang in Hunter Douglas, het Nederlandse bedrijf dat bekend is van Luxaflex. Daardoor komt het concern voor het grootste deel in handen van een Braziliaans-Amerikaanse investeerder. Suzanne Schulting heeft zich afgemeld voor de NK Short Track dit weekend in Leeuwarden. Ze heeft lichte liesklachten en wil met het oog op de Olympische Spelen in Peking geen risico nemen. En in de meest oostelijke delen van Kiribati en de Line-eilanden is 2022 zojuist begonnen. Het zijn de eerste plekken op aarde waar het nieuwe jaar kan worden gevierd. En zometeen volgen een deel van Nieuw-Zeeland, Tonga en Samoa. Dit is tot 4 uur het geluid van 2021. Tot 4 uur luister je naar het geluid van 2021, het jaaroverzicht van Radio 1. En hoe zit het met jouw nieuwskennis van het afgelopen jaar? Dat is de vraag ook vanochtend namelijk. Tijd voor de volgende quizvraag. Op 11 april was het zover. Ruim een half jaar zijn ze onderweg geweest naar de rode planeet. Aan boord geen astronauten, maar wel rijdende robots, satellieten en een kleine helikopter. Tja, ruimteliefhebbers die waren er helemaal klaar voor, want dit zou de eerste gemotoriseerde vlucht zijn op een andere planeet dan de aarde. Maar ja, helaas werd dit uitgesteld vanwege een technisch probleem. En nu is onze vraag, hoe heet deze robothelikopter? Hoe heet deze robothelikopter? Stuur je antwoord naar de Radio 1-app en het snelste goede antwoord wint dat pakketje. Ja, Marjolein van Heemstra, we gaan weer naar een gedicht luisteren. We zitten hier wel aan het werk trouwens, zeg. Echt, hè? Ik weet nog van mijn lessen Nederlands altijd transpiratie en inspiratie als het ging om literatuur en zo. Wat is het bij jou? Is het hard werken of komt het vaak vanzelf? Het is vooral gewoon doen, ja. Dus ik vind niet per se hard werken omdat ik het heel leuk vind. Ja. Maar het is wel, volgens mij zei Kees van Kooten ooit van het verschil tussen schrijvers en mensen die niet schrijven, is dat de schrijvers die doen het gewoon. Heel veel mensen willen een boek schrijven, maar je moet gaan zitten en uren maken. Ja, precies. Ja. Dus toch een beetje transpiratie. Hoewel ik weinig zweet als ik schrijf. Okay. Ja. En terwijl je het gedicht voorleest ook niet waarschijnlijk nu. Nee, ook niet zo. Dit is een fragment. Dat is van Maartje Jansen. En dit is weer een beetje een mineur. We gaan een beetje op en neer. Morgen begint het nieuwe jaar. Wordt dat net als 2021 weer te zwaar? Of leert de zachte, bijna liefdevolle kant na een ochtend ook de middag te halen. Glimlachend zie ik de rauwe, cynisch harde stem in een hoekje van mijn hoofd balen. Mooi. Die heeft er niet zo'n zin in. Nee, maar wel mooi. Ja. We spreken hier zo weer. Persoonlijke verhalen bij de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Lia van Beckhoven is hier in de studio en neemt met haar de belangrijkste gebeurtenissen rondom het Britse koninklijk huis door. Want er gebeurde nogal wat. We are interrupting our normal programs to bring you an important announcement. Buckingham Palace has announced the death of His Royal Highness, the Duke of Edinburgh. Boven Buckingham Palace wappert de Britse vlag halfstok. Op 99-jarige leeftijd is Prins Philip overleden, de man van koningin Elizabeth. Prins Philip earned the affection of generations here in the United Kingdom, across the Commonwealth and around the world. De Britse premier Johnson zei dat Philip de monarchie heeft bijgestuurd, waardoor het een belangrijk instituut in het Verenigd Koninkrijk is gebleven. Hij zelf zei ooit dat zijn werk het steunen van de koningin was. Helping her in supporting her, doing anything that is valuable to her. Jaren geleden noemde koningin Elizabeth hem tijdens een toespraak haar grote steun en toeverlaat. He is someone who doesn't take easily to compliments, but he has quite simply been my strength and stay all these years. Een geliefde royal, zoals ook de vele bloemen buiten Buckingham Palace vandaag getuigen. Het interview van Oprah Winfrey met Harry en Meghan dreunt nog door in het Verenigd Koninkrijk en ook in de rest van de wereld. Harry en Meghan die waren openhartig over ongeveer alles. Het is in de afgelopen 25 jaar niet voorgekomen dat een interview met en over de koninklijke familie zoveel losmaakte. Er kwamen zulke heftige beschuldigingen op tafel. Zo vertelde Meghan over de druk die zij voelde in haar nieuwe rol als royal in de Britse koninklijke familie. I just didn't want to be alive anymore. Een lid van de koninklijke familie zei dat de huidskleur van hun baby een rol zou kunnen spelen bij het krijgen van de titel als prins. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. This is a two-hour trash-a-thon of our royal family of the monarchy. Piers Morgan, tv-presentator, is al heel lang fel criticus op Harry en Meghan. Of everything the Queen has worked so hard for, they trash everybody. Harry en Meghan hebben echt een bom laten vallen op Buckingham Palace. Zo kun je het gerust omschrijven. It's a huge thing. We will be talking about this for years to come. My lords and members of the House of Commons. Het is een evenement dat bol staat van de tradities. De jaarlijkse troonrede van de Britse koningin in het parlement. Je merkt toch al bij heel veel Britten vandaag ongelooflijke bewondering voor hoe ze de draad weer heeft opgepakt. Dan was het ook het eerste publieke optreden van de koningin sinds het overlijden van haar man, prins Philip. De Britse regeringsplannen gingen heel erg over het coronaherstel. Want de Britse economie heeft hier enorme klappen gehad vorig jaar. My government will protect the health of the nation. Continuing the vaccination program. And providing additional funding. De Britse regering bleek wel uit de troonrede, is wel optimistisch om weer vooruit te kunnen kijken. De Britse prins Andrew is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een vrouw van 38 beschuldigt hem er al langer van dat hij haar meerdere keren heeft misbruikt. He knows what happened. I know what happened. And there's only one of us telling the truth. And I know that's me. Virginia Roberts Jeffrey. Dat meisje zegt dus, er waren maar twee mensen bij en hij weet wat hij gedaan heeft en ik weet het ook en ik heb gelijk. Prins Andrew zou hebben misbruikt op het landgoed van zakenman Jeffrey Epstein. Precies 2 jaar geleden pleegde Epstein zelfmoord in zijn cel. Hij zat onder meer vast op verdenking van kindermisbruik. En gaat dit voor grote problemen zorgen voor Andrew en het Britse koningshuis wat er nu allemaal boven komt? Kijk, dit is natuurlijk een nieuwe stap in de saga die nu al tijden voortduurt. Bijna 100 is hij geworden, de Britse prins Philip. In april overleed hij op 99-jarige leeftijd op Windsor Castle, 2 maanden voor zijn 100ste verjaardag. En altijd stond hij naast haar in de schaduw van Queen Elizabeth, maar binnen de paleismuren had hij een zeer belangrijke rol. En zijn dood heeft dan ook veel invloed op het Britse koningshuis, dat weer een bijzonder roerig jaar achter de rug heeft. En Lia van Beckhoven weet er alles van. Zij is correspondent. In Groot-Brittannië, maar gelukkig nu even aan deze kant van het water. Ja, Lia, jij weet er alles van, hè? Alles. Alles. Goed, hoe was dan die eerste kerst voor de Queen zonder haar man? Nou, ik vond de kersttoespraak opmerkelijk persoonlijk. De Queen houdt zich vaak op de vlakte, zeker als het gaat om emoties. Doet ze eigenlijk niet aan en zeker niet publiekelijk. Maar nu deelde ze heel veel van haar gevoelens. Although it's a time of great happiness and good cheer for many, Christmas can be hard for those who have lost loved ones. This year especially, I understand why. But for me, in the months since the death of my beloved Philip, I have drawn great comfort from the warmth and affection of the many tributes to his life and work. Ja, zij mist haar man natuurlijk, maar wordt hij ook gemist door de Britten? Ik weet het niet. Kijk, zoals je hoorde in het fragmentje hiervoor, ik denk dat dat wel klopt, namelijk dat de Britten Philip op de eerste plaats zien als de man die achter de Queen stond en liep, letterlijk. Als haar inderdaad steun en toeverlaat. Kijk, de Queen is natuurlijk de vrouw die voor bijna iedere Brit het behang is, zal ik maar zeggen, waartegen zich het dagelijks leven afspeelt. En Philip had daar een hele secundaire rol in. Ja, hij wordt wel gemist, denk ik, door de honderden, bijna 700 organisaties waar hij bij betrokken was. En niet alleen omdat zijn naam toevallig op het briefpapier stond, maar Philip was iemand die echt heel erg geïnteresseerd was, die altijd intellectueel nieuwsgierig is gebleven, die heel uitgesproken was, die echt meningen had, die stuurde. En op zekere hoogte stuurde hij ook de Queen en de richting waar het Koningshuis zich in bewoog en nu in zit. Ik denk dat hij gemist wordt, vooral binnen het gezin. Hè, want zo hadden ze de taken verdeeld. Zij, moeder, de Queen, deed de zaken buitenshuis. Staathuiskundige dingen. Terwijl hij de firma, zoals hij de koninklijke familie noemde. Oh ja, de firm, leidde. En ik denk dat je zijn afwezigheid nu kan merken. Want eerlijk gezegd, de afgelopen maanden vooral, heeft niet alleen met zijn dood te maken, maar ook met de manier waarop de Queen zelf haar onmiddellijke de mensen om haar heen geherorganiseerd heeft. Het voelt allemaal een beetje loszanderig. Er is bijna, het voelt stuurlozer. Alsof er bijna geen richting meer gegeven wordt aan de familie als een koninklijke familie. Iedere royal doet maar een beetje, begrijp je? Zie je dat ook terug bijvoorbeeld in, want Prins Andrew, hè, gisteren hadden zijn advocaten een soort van noodoverleg naar aanleiding van die uitspraak van Ghislaine Maxwell natuurlijk, die ook voor hem gevolgen gaat hebben. Wat was de rol van Andrew of van Philip daarin? In, zeg maar, in het sturen van Andrew of hem tot de orde roepen of hem uit de storm houden? Philip heeft altijd gezegd tegen Andrew en tegen Charles, alle twee zijn nu verwikkeld in schandalen die ook te maken hebben met geld, dat ze zich kwetsbaar opstellen door juist een leven op grote voet te leiden. Ze hebben daar het geld niet voor, Charles wel tot op zekere hoogte, Andrew helemaal niet. Als je je dan inlaat met miljonairs die jou geld geven en in ruil daarvoor toegang krijgen tot de hoogste elite van het land, namelijk Buckingham Palace. Dat is een soort dealtje eigenlijk. Precies, dan ben je kwetsbaar. En dat is dus gebleken. Mm-hmm. Dus het beoordelingsvermogen van Andrew, dat wist de hele familie. Het beoordelingsvermogen van Andrew, dat laat heel wat te wensen over. Ja. Hetgeen gebleken is, want nu wordt hij inderdaad uitgedaagd en beschuldigd van seksueel misbruik in een civiele procedure die, dat horen we aanstaande dinsdag, wellicht gaat dienen volgend jaar in de Verenigde Staten. Ja, ongelooflijk. En Meghan Markle, die moet ook waarschijnlijk getuigen in die misbruikzaak tegen Andrew. Hoe ziet dat dan? Nou kijk, als die zaak inderdaad voor gaat komen. Aanstaande dinsdag gaat een rechter beslissen in de Verenigde Staten of Andrew gelijk heeft en de aanklager eigenlijk geen poot heeft om op te staan omdat ze in Australië woont. Dus ze kan Andrew niet dagvaarden in de Verenigde Staten. Nee. Zegt de advocaat, zegt de rechter, dat klopt, dat is zo, dat kan ze ook niet. Dan wordt die hele zaak geseponeerd voordat hij nog begonnen is. Ja? Maar als die zaak voor gaat komen, sorry hoor, het is een beetje een lang verhaal. Maar als die zaak voor gaat komen, hebben we het over een civiele zaak. Ja? En Andrew zou schuldig worden bevonden, die kans is niet uitgesloten. Dan kan dat leiden tot een criminele rechtszaak. En dan kun je voorstellen dat een advocaat zegt, ik wil Meghan Markle, die dan toch in de Verenigde Staten woont, oproepen als getuige. Is dat waarschijnlijk? Ik denk het niet. Want wat weet Markle over prins Andrew, wat al lang niet bekend is, wat niemand anders weet, begrijp je? Dus ik zou daar niet vreselijk veel waarde aan hechten. Okay, over Meghan gesproken, dat brengt ons bij het volgende schandaal. De ruzie tussen Meghan en Harry en de koninklijke familie. Het rommelde natuurlijk al een tijdje. Maar ik denk dat 2021 wel het jaar van de clash was. Ja, dat was het ook. Hè? Ik bedoel, ze vertrokken. Harry en Meghan naar de Verenigde Staten om in Californië een heel stil, teruggetrokken privéleven te leiden. Oh, wacht. Oh nee. Toch niet. Toch niet. Ja. Hun eigen ding te doen in de Verenigde Staten. En ik denk het meest opzienbarende daar was inderdaad het interview met Oprah Winfrey. Daar heb je ook net een fragmentje van laten horen, waarin ze echt van wal staken tegen de royals. Hoe is dat beleefd in Engeland? Vonden de Britten ervan? Interessant is dat prins Harry nog niet zo lang geleden de populairste Britse royal, de lat ligt niet gigantisch hoog, maar goed, de populairste Britse royal op de Queen na, nu de minst populaire is. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat de Britten vinden dat Harry en Meghan, maar met name Harry, zijn land en zijn oma verraden hebben. Oh ja. Door te vertrekken uit het Verenigd Koninkrijk, door in de Verenigde Staten te gaan wonen, door een koninklijke rol dus te hebben laten vallen, want daar zijn ze uitgestapt, en door daar publiekelijk over te klagen, over hun leven in Buckingham Palace. En wat gaat de beschuldigende vinger van de Britten dan ook uit naar Meghan? Als een soort Yoko Ono? Zeker, juist. De Yoko Ono van BP, Buckingham Palace. Maar wat ook interessant is, en dat moet je altijd in je achterhoofd houden, de reden waarom ze slechte pers hebben in Groot-Brittannië heeft te maken met het feit dat ze de pers, de Britse roddelbladen, een paar keer hebben aangeklaagd, 2 of 3 keer geloof ik, en gewonnen hebben. En toen werd het echt oorlog, want sindsdien alles wat die roddelbladen over Harry en Meghan, we hebben het over de kwantiteitsbladen, de grote oplagekranten, alles schrijven over Harry en Meghan, moet je tegen dat licht houden, moet je tegen dat licht zien. Begrijp je dus, dat komt gewoon niet meer goed. En wat ze ook doen, het maakt eigenlijk niet uit. Wat de Britse pers betreft, hebben ze het verknald. Ja, en komt het nog goed tussen de broertjes, William en Harry? Nou, dat gaat volgend jaar in ieder geval niet. Want volgend jaar gaat Harry nog een stap verder. Hij gaat zijn memoires publiceren. Kijk, en tenzij hij zich laat zien van een, laten we zeggen, een diplomatieke kant die we nog nooit eerder van hem gezien hebben, wordt dat schadelijk. Ja. Memoires, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Zo is dat. Ja, Harry, er zit zoveel kwaad bloed daar. En Harry is zo boos en zoveel onverwerkt verdriet. Ja, hè, dat is het. Bedoel, hij is 11, 12 jaar geleden. Ja. Precies, toen hij zijn moeder verloor. Hij heeft daar 20 jaar niet over gepraat. Dus heeft dat nooit echt verwerkt. En er zit heel veel boosheid. En ik denk dat hij verhaal gaat maken. En dat hij, net zoals zijn moeder destijds, zijn eigen versie van dat gebeuren. Dat hij dat wil, dat hij wil dat iedereen dat weet. Ja, William gaat daar heel anders mee om, hè? Met het gebeurde van zoveel jaar geleden dan Harry. Ja. Heeft dat ermee te maken dat hij de troonopvolger is? En dat hij zich erbij moet neerleggen, op de een of andere manier toch een modus moet vinden? Ook, maar hij was 3 jaar ouder kunnen. En vrij snel na het overlijden van zijn moeder. Hij was 15 toen zij overleed, 18 ging hij studeren. En dan moeten we meteen eigenlijk zijn vrouw, hè? Kate, Catherine. Mm-hmm, ja. En de Middletons, zijn schoonfamilie, heel hecht gezin, hadden eigenlijk alles wat William en Harry nooit gehad hebben. Een vrij normaal milieu met vrij normale mensen. Dus die hebben hem vreselijk opgevangen daar. En ik denk, ik ben geen psycholoog, maar ik denk dat hij daar heel veel aan gehad heeft. Wat ook interessant is, denk ik, is dat Harry en William allebei de pers de schuld geven van de dood van hun moeder. Alle twee vinden ze dat de pers hun moeder vermoord heeft. Maar ze gaan er heel anders mee om. Harry ziet de pers als de grote vijand. En William heeft besloten om er mee te leren leven. Ja. Dat is ook een heel groot verschil. En hij moet wel, hij moet ermee leren leven. Dat wil niet zeggen dat je het ook doet, maar in zijn geval wel. Ja. Hij moet ermee leren leven, omdat hij inderdaad troonopvolger is als zijn vader koning wordt. Ja, als zijn vader koning wordt. Die vraag stel ik jou ook wel vaker. Wordt Charles nog altijd koning? Ik bedoel, nu die man die heeft al pensioengerechtigde leeftijd, is nog altijd niet aan zijn baan begonnen. Zit nu ook weer in een schandaal. De queen, ja, die zit straks 70 jaar op de troon, maar kwakkelt echt met haar gezondheid, want heeft ook weer een paar keer in het ziekenhuis gelegen. Gaat Charles nog tot koning gekroond worden, of gaan ze direct naar William? Ik weet alles, hè? Dat zei je, dus ik vraag ook alles. Ja. Staat het niet gewoon in de grondwet dat Charles het wordt? Dat is geen, jij schrijft toch ook het scenario voor de serie The Crown, of niet? Precies. Dat ben jij toch? Ja, dat eindelijk. Maar is dat niet bij wet geregeld? Charles gewoon de opvolger is? Kijk, het principe van een constitutionele monarchie, zoals ze die hebben in Groot-Brittannië en wij ook op zekere hoogte, is natuurlijk dat je niet onder de volgorde uit kan. Ja. Ik bedoel, de eerstgeborene volgt je op. Als je daarvan afstapt, waarom zou dan niet iedereen troonopvolger kunnen worden? Begrijp je? Heel goed idee. Dus die existentiële crisis, waarin de koninklijke familie zich zou bevinden als Charles zou overgeslagen worden, om wat voor reden dan ook. Maar dan moet de queen het gewoon 20 jaar volhouden. En dat wordt wel een beetje ingewikkeld. Ja, dat gaat natuurlijk gebeuren. Maar ik kan me een scenario voorstellen dat Charles inderdaad zijn moeder opvolgt, maar niet vreselijk lang op die troon blijft zitten. Niet tot zijn dood, inderdaad. Maar Lia, jij weet inderdaad alles. En jij wist ook welke plaat wij moesten gaan draaien. Want ja, elke gast die mag een plaat kiezen, maar jij wist echt onmiddellijk welke plaat het zijn moest. Ja. En die is van een geweldig album, net uitgegeven. Van Jacques Bicot, zijn eerste solo album. Gitaarnummers, beste gitarist van Nederland. Dus prachtig vertolkt. The Night Before heet het. Het is een nummer van de Beatles. Ja, Laat die Jacques Bicot nou toevallig ook mijn broer zijn. Ik wou net zeggen. En ook in een hele goede band spelen. De Analogs. De Analogs, ja, fantastisch. Dus daarom moest het dit nummer worden. The Night Before. The Night Before. Dankjewel, Lia van Beck over. Thank you. Jacques Bigot met The Night Before. Dichter bij 2021. Een liedje zonder tekst, maar nu dus gewoon tekst. Zonder liedje. Ja, precies. Maar wat heb je voor ons? Nou, ik lees dus af en toe ook gedichten voor van niet-luisteraars. En dit is een gedicht van Menno Wichman. Een hele goede dichter die een paar jaar geleden is overleden. Ik denk misschien een van de beste dichters van Nederland. En het heet Laatste dagen van december, dus dat is toepasselijk. We verdoen de dagen in een waas van strijkers en weemoedigheid. Dit is de tijd van valse wensen en bewogen brieven. De laatste van het jaar. Hoe dan de broze maanden bovendrijven. Hoe de dagen voor het eerst weer tellen. Dus bellen oude minnaressen, wensen ons alvast het beste en beginnen over onbezonnen lentes en het schrikbeeld van een berg van 7000 monter opgerookte sigaretten, weer een jaar in as. December, inkeer en ontreddering, een schacht van angst die niet bezworen wordt door drank of naasten. Waar is toch het vuurwerk dat het tellen temt, de stem die zegt dat het jaar alsnog een noodzaak kent. Nu is het klaar. Ik vond halverwege al prachtig, over het jaar in as. Echt. Maar het is zo'n goede dichter. Ja, is dit ook, als mensen nou toch echt denken van ja, ik moet toch ook eens beginnen met het lezen van mooie gedichten van poëzie. Is Menno dan echt een goede instapper? Naast Marjolein van Heemstra vind ik dan Menno Wichman echt een... Menno Wichman is echt fantastisch. En er is een heel mooi boek uitgezocht. Hoe heet dat nou? Zijn laatste bundel is een verzameld werk. Daar staat ontzettend veel in. En hoe het heet, dat is misschien de volgende quizvraag. Eerst gaan we zoek het even op. Even zo voor het nieuws van 12 uur hebben we graag de administratie op orde. Dus we hebben nog die quizvraag liggen natuurlijk. Die ging over de eerste gemotoriseerde vlucht op een andere planeet op de aarde. Hoe heet deze robothelikopter? Dat was de vraag. Nou, de inzendingen stromen binnen. En ook nu waren jullie razendsnel aan het reageren. Toch was niet elk antwoord goed. Maxime die dacht namelijk Max. Maar het goede antwoord is natuurlijk Ingenuity. En Evan was als eerste. Evan, jij bent de winnaar van het prijzenpakket. Dat komt zo snel mogelijk jouw kant op. Zometeen gaat het geluid van 2021 verder op Radio 1. Wij presenteren de nieuwe Taalstaatkussens. Met zoals altijd erop de afbeeldingen van overleden legendarische auteurs. Volgend jaar zijn dat Marten Toonder, Renate Rubinstein en Rutger Kopland. En u maakt kennis met een nieuw fenomeen. De boekjockey. Hij presenteert op de eerste dag van het nieuwe jaar de eerste bladzijde van volgend jaar te verschijnen boeken. Onder andere van Marieke Lucas Rijneveld, Daan Remmerts de Vries en Nelleke Noordervliet. Mis hem niet. De boekjockey. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo luxe gourmet minis. Vlees, vis, vega of groente. 4 plus 2 gratis. En extra goedkoop. Heerlijke carpaccio's. Tweede halve prijs. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Gun ook jezelf een cadeau deze feestdagen. Stream eindeloos veel series met NPO Plus. Zoals alle seizoenen van de VPRO-serie Dexter. I need to hide who I really am. Inclusief het lang verwachte nieuwe seizoen. Download nu de NPO-app en stream eindeloos veel series op NPO Plus. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insting en Gielissen helpt u graag. Zoals met een hypotheek voor uw dochter of zoon. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Of stream de spannende nieuwe thriller-serie Vigil nu op NPO Plus. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle elektrische apparaten van Brown. Nu tot 40% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Hallo, Leni het Hart hier. Mijn hele leven al doe ik er alles aan om dieren te beschermen. Ik ben daarom ook heel blij met Stichting Dierenlot en dat ik hun ambassadeur mag zijn. Dierenlot helpt gezelschapsdieren en natuurdieren in heel Nederland. Help ook dieren in nood en doe net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang. Word donateur Of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. NPO Radio 1 met Carl-Johan de Zwart en Patrick Lodiers. Avondklok, vaccineren, dansen met Janssen, Delta en Omicron. We kunnen een diepe zucht niet onderdrukken. Maar corona bleef ons ook dit jaar domineren. Daarover straks Marino van Zelst, die constant alle coronacijfers analyseert. En ook de verpleegzorg kende opnieuw een pittig jaar. Weliswaar ook met wat lichtpuntjes. Maar nu eerst, een zware explosie heeft een flatgebouw in Turnhout gedeeltelijk verwoest. Dat en veel meer in het uitgebreide NOS-journaal met... In Turnhout, net over de grens in België, worden 8 mensen vermist na een zware ontploffing in een flatgebouw. Hilde Mertens van de VRT, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent er net aangekomen, hè? Wat kun je zien daar? Wel, we worden op afstand gehouden, Jeroen, omdat het gebouw dat vanmorgen rond 20 over 8 is ontploft, ja, er echt wel heel erg aan toe is. Het is heel instabiel, er is instortingsgevaar. En dus doen hulpdiensten er alles aan om toe te kijken en zelfs ook buurtbewoners uit de buurt te houden. Wat we zien is een enorme ravage. Je ziet, het is een gebouw van 4 verdiepingen, waarvan de 2 bovenste echt wel letterlijk zijn weggeblazen. En ook de eerste verdieping, die is eigenlijk grotendeels weg. Dus er is eigenlijk een rivier van puin die richting de straat gaat. Daar zit zeker al 1 persoon onder. Die is blijkbaar in goede doen. Want die heeft contact met de hulpdiensten en hij zegt dat hij oké is. Maar die man is dus nog niet bevrijd. Daar zijn ze mee bezig. Terwijl brandweer en civiele bescherming het gebouw proberen te stutten. Want ook voor de reddingswerkers is de situatie gevaarlijk. Er is dus 1 persoon naar het ziekenhuis afgevoerd, gewond. Er is 1 persoon die daar onder het puin zit. En er zijn dus 8 bewoners die nog vermist zijn. Ja, er was eerder sprake van dat er ook 4 kinderen onder zouden zijn, hè? Maar dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. De burgemeester heeft ons net een update gegeven en die zei, ja, we dachten dat er 4 kinderen waren. Maar het goede nieuws is dat dat niet het geval is. Wat niet wegneemt dat het totaal aan vermiste personen nog altijd op 8 staat. Waar die mensen zijn, dat weten we niet. Ja, het is een eindejaarsperiode, dus zijn wel mensen vaak bij familie of bij vrienden of op vakantie. Dus dat weten we nog niet, waar die mensen zich bevinden. Vandaar dus dat daar nog met man en macht naar gezocht wordt. Het zou kunnen dat er sommigen thuis zijn, onder het puin liggen. Het zou ook zijn dat ze veilig op een andere plek zijn. Ja, en de oorzaak, is daar al iets over bekend? Ja, ze gaan er echt wel vanuit dat het een gaswinning is. Is er ergens een kraantje open blijven staan? Was er een lek of zo? Dat weet men nog niet. Dat onderzoek loopt nog. Maar het heeft er alle eigenschappen van, alle kenmerken van, dat dit echt wel om een gasexplosie gaat. Hilde Mertens van de VRT, hartelijk dank. Het Museumplein in Amsterdam is zondag een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen preventief kan worden gefouilleerd. Dat geldt tussen 11:00 PM en 11:00 PM. Burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie hebben dat besloten omdat er aanwijzingen zijn dat mensen met wapens naar het Museumplein willen komen. Zou eigenlijk een demonstratie tegen de coronaregels zijn op het plein, Maar die werd gisteren al verboden omdat de organisatie volgens de autoriteiten niet wilde meewerken aan een ordelijk verloop. Luxaflex komt in buitenlandse handen. Ralf Sonnenberg, zoon van de oprichter, verkoopt zijn meerderheidsbelang in het moederbedrijf Hunter Douglas, de grootste raamdecoratieproducent ter wereld. Nick Wouters van de economieredactie. Ja, Nick, is dit nou een grote deal voor Sonnenberg? Zeker, het is wel een klapper, zou je het kunnen noemen. Want de aandelen gaan voor een veel hogere prijs van de hand dan ze in het verleden gingen. Het hele concern is ruim 6 miljard waard. Ze verkopen een aanzienlijk deel van die aandelen. Dus hier krijgt de familie miljarden euro's aan binnen. Het is een grote stap voor de familie, want inderdaad, zoals je al zei, de vader van Ralf Sonnenberg, Henry Sonnenberg, richtte het bedrijf meer dan 100 jaar geleden op. En nu is het bedrijf grotendeels dus in handen van deze investeringsgroep die het nu koopt. Ja, want wat voor investeringsgroep is dat? 3G Capital is dat. Die kennen we in Nederland vooral van de poging om Unilever over te nemen in 2017. Dat lukte niet. In het verleden hebben ze wel Heinz en Kraft overgenomen. Voedingswarenproducenten, die bedrijven hebben ze samengebracht. Er zitten een aantal rijke families uit Brazilië achter dit fonds. Roger Federer, de tennisser, heeft daar geld in zitten. Ja, het is wel de bedoeling van zo'n fonds om op een gegeven moment hier ook weer waarde uit te halen. Het is niet een investering die ze voor tientallen jaren doen. Dit moet ook iets gaan opleveren. Ja, en past dit nou in een rijtje van grote overnames dit jaar? Ja, zeker. Dit was echt een recordjaar aan overnames. Meer dan 5000 miljard euro is daarmee gemoeid geweest met overnames, met fusies. In Nederland waren er eigenlijk niet heel veel grote deals. De bekendste was T-Mobile Nederland, dat verkocht werd aan een investeerder. Ja, en dit is ook wel een hele grote, op de valreep kun je wel zeggen, een grote deal die past in dat wereldwijde beeld dat er veel geld op zoek is naar investeringen. En dat zie je ook bij deze overname. 6 miljard is het bedrijf waard. Dankjewel, Nick Wouters. Omicron is in Frankrijk de dominante virusvariant geworden. Begin deze week ging het om ruim 62% van alle coronagevallen. Vanaf vandaag geldt in Parijs weer een mondkapjesplicht op straat en ook moet er weer meer thuis gewerkt worden. De Zuid-Afrikaanse regering gaat ervan uit dat de ergste Omicron-piek daar voorbij is. Het aantal geregistreerde besmettingen daalt. De regering heeft daarom een aantal beperkingen, zoals een avondklok, weer opgeheven. Sinds vanochtend kunnen mensen die zijn geboren in 1987 en 1988 een afspraak maken voor een boosterprik. Dat kan 3 maanden na de laatste coronaprik of 3 maanden na een positieve test. Suzanne Schulting heeft zich afgemeld voor de NK Short Track dit weekend in Leeuwarden. Ze heeft lichte liesklachten en wil met het oog op de Olympische Spelen in Peking geen risico nemen. Het NOS-journaal. D66-leider Sigrid Kaag wordt minister van Financiën. Dat zong gisteren al rond en bevestigt ze nu in het AD. Kaag is de eerste vrouwelijke minister op deze post. Ze zegt dat de rol van de minister van Financiën cruciaal is bij de grote keuzes en investeringen waar Nederland nu voor staat, op het gebied van klimaat, onderwijs en Europa. Kaag zegt verder dat het haar ambitie is om als vicepremier polarisatie in de samenleving tegen te gaan. In de meest oostelijke delen van de eilandengroep Kiribati en de Line-eilanden is het inmiddels 2022. Ook in een deel van Nieuw-Zeeland, Tonga en Samoa is zojuist het nieuwe jaar ingeluid. En op de Harbour Bridge in Sydney in Australië verzamelen mensen zich voor de traditionele vuurwerkshow. Daar is over 2 uur de jaarwisseling. Deze mensen zijn blij dat de show doorgaat. We didn't do it last year, did we? Because we couldn't. Because you couldn't travel. No. It's made a world of difference being able to do it this year. And thank God it's not been cancelled. Net als in Europa lopen ook in Australië de besmettingscijfers deze maand hard op. De overheid roept mensen daarom op om nog steeds afstand te houden. Het weer, het is de warmste oudejaarsdag ooit gemeten. Bewolking overheerst, maar vooral in het zuiden schijnt ook af en toe de zon. Het wordt 12 tot 15 graden en er staat een matige wind. De jaarwisseling verloopt droog met temperaturen rond 10 graden. En ook morgen, nieuwjaarsdag, is het droog en dan blijft het zacht. Ster. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle André Lon, Dove en Axe. Nu tot 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Bij United Consumers geloven we dat zelfs de beste zorgverzekering goedkoper kan. Krijg tot 5% korting op uw basisverzekering en 15% korting op aanvullende verzekeringen. Ook meer overhouden voor een leuker leven? Kijk op uc.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. De IRA in Limburg. De IRA in Limburg. Deze mensen zijn ronduit meedogenloos. Als we nu niks doen, worden deze aanslagen groter, dodelijker en spectaculairder. De nieuwe VPRO-serie The Spectacular. Stream alle afleveringen nu op NPO+. Als uitkomst dat wij hiervan wisten. Dit heb ik al lang bedacht. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Het geluid van 2021. Persoonlijke verhalen bij de nieuws- en sportmomenten van het afgelopen jaar. Johan de Zwart en Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag en welkom terug bij het geluid van 2021. Wij zijn er nog dit uur en geven dan het stokje over aan Misha Blok en Twan van Peperstraten. Eén grote terugblik op 2021 met natuurlijk de belangrijkste nieuwsverhalen, gedichten en onder andere luisteren van onder andere luisteraars en natuurlijk de quiz. Dus let goed op. Het werd één groot feest, het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. En dat, ondanks het teleurstellende Nederlandse resultaat. Django Macroy haalde met Birth of a New Age, schraapte die slechts 11 punten bij elkaar en eindigde op plek 23. De grote winnaar was de Italiaanse band Maneskin. De excentrieke band sleepte voor het eerst in 31 jaar de overwinning binnen voor Italië. Maar was het nou met of zonder oppeppende middelen? Naast Django Macroy stond er nog een Nederlandse artiest in de finale. Ja, wat was ook alweer de naam van deze Utrechtse zangeres die optrad voor Griekenland met het nummer The Last Dance? Ja, Marjolein van Heemstra die helpt ons de hele dag doorheen het jaar met prachtige poëzie. En we hadden nog een vraag bij jou openstaan. Namelijk, ja. Jij ging nog de titel opzoeken van het boek van Menno Wichman. Ja, van het verzameld werk. Want ja. Ik dacht, dan heb je eigenlijk alles. En dat heet gewoon verzamelde gedichten. Dus dat is heel makkelijk. Ach, dat ja. Is een hele goede titel. Dat hadden we zelf verzamelde al. Verzamelde gedichten. Ja, er zit dus gewoon bijna alles in. En dat is echt prachtig. Ja, er zijn veel gedichten binnengekomen. Ook ja. Van luisteraars. Wat heb je nu voor ons? Een fragment van Joyce Weber. En ga ik nu voorlezen. Vannacht had ik een inzicht over 2021. Dat ik leerde niet het alledaagse te volgen, te illustreren wat ik voelde, te schrijven om te verwerken. Praatje, plaatje, praatje, plaatje. Nou, dat is misschien een mooi bruggetje naar het Eurovisie Songfestival. Ja, dat was in, klopt als geen ander. Want we hebben een prachtige quizvraag over het Eurovisie Songfestival. En het is natuurlijk zo'n Eurovisie Songfestival. Het zijn plaatjes, maar het zijn ook altijd prachtige plaatjes bij het Eurovisie Songfestival. Maar waarom viel jouw oog nu op deze? Nou, dit is een fragment. Dus het is niet het hele gedicht. We konden niet van iedereen het hele gedicht lezen. En... ja, ik vind het wel een lief gedicht van iemand die een soort transformatie heeft doorgemaakt het afgelopen jaar. Ah, dit was een fragment. Ik denk dat ze is gaan tekenen, is wat ik uit dit gedicht... Dus ze schrijft om te verwerken en ze illustreert wat ze voelt. Dus ze heeft iets nieuws gevonden. Kijk, dit was een fragment van een gedicht, maar straks weer een heel gedicht door Marjolein. Dankjewel. Dit is tot 4 uur het geluid van 2021. Dat corona ons voorlopig nog niet met rust laat, dat is wel duidelijk. Ook 2021 was echt een coronajaar. Voor sommigen misschien zelfs nog wel zwaarder dan het jaar daarvoor. En dat terwijl het jaar zo hoopvol begon. Deze week wordt de 7 miljoenste prik gezet. En dat is een belangrijke mijlpaal waar we naartoe hebben gewerkt. En een mooie zomer kan het zomaar worden. Ja, dat hebben we genoteerd. Een mooie zomer kan het zomaar worden. Op 18 mei zouden onder meer pretparken, dierentuinen, binnenzwembaden en sportscholen weer open mogen. Ook zijn kunst- en cultuuractiviteiten in bijvoorbeeld de muziekschool dan weer toegestaan. Er wordt wel een voorbehoud gemaakt. Het OMT adviseert stap 2 pas te zetten als de daling van de instroom in de ziekenhuizen echt overtuigend zichtbaar is. Bij eendaagse festivals hoeft vanaf eind juni niet meer de anderhalve meter aangehouden te worden en geldt ook geen mondkapjesplicht. Dat betekent dat evenementen weer plaats kunnen vinden met 100% bezetting, mits er gebruik is gemaakt van toegangsbewijs. Dat kunnen testen zijn of vaccinatiebewijs. Dan krijg je straks die QR-code die dan op die app zichtbaar is. En met die app ga je naar de poort samen met je kaartje en bij een negatieve testuitslag is een groen vinkje plus je ticket en ga je gewoon naar het desbetreffende evenement. Ja. En voor het eerst konden mensen vandaag zelf kiezen voor het Janssen-vaccin. Ideaal vaccin als je echt klaar wil zijn met die ene prik. Klaar voor de zomer. Klaar voor een zomer vol festivals. Dansen met Janssen. Ja, dat is een van de redenen waarom ik graag het Janssen-vaccin wil. Dan ben ik voor de vakantie al volledig ingeënt. Voor het eerst weer live muziek voor een hele hoop mensen, denk ik. Het is toch weer 6 maanden geleden dat voor het laatst was. Is dat gek om weer te spelen voor het publiek? Nee, dat is heerlijk. Het voelt als thuiskomen. Er is ook goed nieuws voor de voetbalstadions, hè, want die mogen straks ook weer open. Ja. Echt weer als van ouds. Ik kan me het nog bijna moeilijk voorstellen, maar goed. In heel Europa stijgt het aantal gevaccineerden en daalt het aantal besmettingen. Maar er zijn natuurlijk veel mensen nog maar kort geleden gevaccineerd. Dus we blijven dit goed monitoren om te kijken of we daar veranderingen in zien. Het kabinet draait met ingang van morgen een aantal versoepelingen terug. Nu het aantal coronabesmettingen weer snel stijgt. Het aantal verspreidingen, ja, toch in het uitgaansleven, heeft het virus een enorme zet in de rug gegeven en heeft tot deze exponentiële groei geleid nu. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. En discotheken en nachtclubs gaan dicht. Rutte roept verder mensen op om feestjes thuis klein en beheersbaar te houden. Als dit ongebreideld doorgaat, dan lopen we tegen een nieuwe golf van ziekenhuisopnames aan. Demissionair premier Rutte zegt dat meerdaagse evenementen tot en met 13 augustus verboden zijn. Bij andere evenementen, festivals en sportwedstrijden mag publiek zijn, zolang iedereen een zitplaats heeft en anderhalve meter afstand houdt. Dit voelt echt als een klap in het gezicht van iedereen die in onze sector werkzaam is. Moet je nou constateren dat het is misgegaan met die versoepeling? Daar waar 2020 nog vaak in het teken stond van solidariteit en begrip voor de ingezette coronamaatregelen, werd 2021 het jaar waarin chagrijn en zelfs zwaar verzet de boventoon voerde. Te laat, te snel, te hard, te zacht, te onevenredig of slecht gecommuniceerd. Van alle kanten klonk kritiek op het Nederlandse coronabeleid. Tijd om eens de balans op te maken of Nederland echt zoveel steken heeft laten vallen. En dat doen we met Marino van Zelst, die al bijna 2 jaar bijna alle denkbare data analyseert rondom corona. En voorheen was hij onderdeel van het redteam. En hij is maker van de podcast Zorg Infarct. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kritiek dus van alle kanten, ook van het redteam. Is dat eigenlijk wel terecht geweest? Of horen we dan vooral toch de grote monden? Ik denk dat het allebei het geval is. Degene met grote mond hoor je wat meer. Ik denk dat wij daar wel een onderdeel van zijn geweest. Maar ik denk dat een deel van de van tevoren afgegeven waarschuwingen terecht waren toen en achteraf kunnen we concluderen, ja, dat waren terechte waarschuwingen. Mm-hmm. Ja, de terechte waarschuwingen, maar als je nou aan het eind van de streep, die nog niet in zicht is, maar af en toe even de balans opmaakt, kun je dan niet gewoon concluderen, je kunt heel kritisch zijn op de Nederlandse overheid natuurlijk, maar dat we aan het, als je de tussenbalans opmaakt, dat we eigenlijk allemaal een beetje, ook de landen om ons heen, in hetzelfde pakket zitten? Ja, dat deels wel natuurlijk. We hebben allemaal te maken met het virus. Dat gaat schade veroorzaken. Je kunt niet al die schade voorkomen natuurlijk. Dus de balans en de evaluatie zou ook meer moeten gaan over, hebben we op de juiste momenten de juiste keuzes gemaakt, gegeven de kennis en informatie die we toen hadden. Yeah. En daar zijn wel momenten geweest waarop ik het suboptimaal vond. Ja, suboptimaal. U drukt uw mild uit, geloof ik. En wanneer was het suboptimaal? Ik vond het stuk rondom dansen met Janssen, daar vind ik het woord suboptimaal echt een understatement. Daar zijn gewoon serieuze fouten gemaakt die niet gemaakt hadden hoeven worden. En zit dat in de communicatie? Keuzes en communicatie. Ik bedoel, je hebt daar 2 zaken tegelijkertijd gehad. 1 was het stuk rondom, je kunt je laten vaccineren met het Janssen-vaccin en dan kun je de dag erna gelijk de kroeg in. Dat was wetenschappelijk gezien onzinnig, want het duurt gewoon veel langer voordat die bescherming effect heeft. Zeker bij het Janssen-vaccin. En daarnaast de nachthoreca toen openen op de manier waarop het gedaan is. Dat was ook tegen het advies van het OMT in. Die hadden daar andere ideeën over. Ja, dat heeft geleid tot een gigantische golf in combinatie met die Delta-variant. Ja, dat was redelijk voorspelbaar dat zou gaan gebeuren. Ja. Toch nog even dan dat vaccineren, om dat er maar even uit te lichten. Hè. Uiteindelijk kwam het, na alle kritiek, ook van jullie wel, behoorlijk op stoom. En heeft Nederland een hoge vaccinatiegraad. Hoe beoordeel jij dan nu op dit moment uiteindelijk dat beleid rondom die vaccinaties? Is je kritiek veranderd ook? Omdat die vaccinatiegraad behoorlijk hoog is uiteindelijk en in een hoog tempo. ondanks de trage start? Wat in deze crisis de essentie is van heel veel keuzes, is timing. Dus het gaat niet zozeer om de keuze zelf. Die zijn wel belangrijk, maar vooral de timing is altijd belangrijk geweest. Om een ander voorbeeldje te noemen rondom een lockdown. Ja, als je wat eerder in een lockdown gaat, voorkom je bijvoorbeeld een hoop schade. Uiteindelijk moet je het toch doen. Nou, vaccin, hetzelfde verhaal. Je vaccineert. We hebben echt een hele hoge vaccinatiegraad. En dat is te danken aan het harde werk van alle betrokken partijen, inclusief ministerie, GGD, prikkende zorginstellingen, huisartsen, noem het maar op. Ja. Maar ook daar zijn we natuurlijk weer wat later begonnen. En als we daar wat eerder hadden geprikt, hadden er waarschijnlijk wat meer mensen bescherming gehad die toch mogelijk weer overleden zijn. Dus daar is wel mogelijk schade ontstaan, ja, doordat we weer net iets later begonnen zijn. Heb je een beeld van hoe groot die schade is eigenlijk? Ja, dat is lastig. Dat valt wel een keer door te rekenen. Maar hopelijk kunnen we daar komend jaar wat meer tijd aan spenderen als die golf echt voorbij is. En we meer tijd hebben voor dit soort reflecties. Maar jij zegt timing is alles. En dat betekent dus gewoon, eigenlijk was iedereen altijd te laat. Te laat met vaccineren, te laat met maatregelen. Maar nu zitten we dan in een tijd waarin we toch op tijd zijn, als ik zo kijk naar deze lockdown waar we nu in zitten. Ja, er zijn twee momenten geweest eigenlijk dat we die anticipatie hebben gezien. Dat was met de avondklok, ook dit jaar natuurlijk. Want toen gingen de cijfers echt de goede kant op. En toen hebben ze toch een avondklok erop gezet in anticipatie van die alfa-variant. Nou, en nu zie je eigenlijk hetzelfde, dat we vrij vroeg hele strenge maatregelen invoeren in anticipatie van die omicron. Maar we doen dit natuurlijk ook omdat we geen risico's konden lopen. Want je ziet een heleboel landen om ons heen hebben met hetzelfde te maken. Maar die doen wat rustiger aan, omdat hun uitgangspositie beter was toen ze die omicron-golf in begonnen te lopen. Dus ook daar zie je weer de consequenties van het niet onderdrukken en te laat andere golven onderdrukken. Ja. Nou was u voormalig lid van het redteam, dat is opgeheven. Hè? Per 1 november was dat, geloof ik. En toen ging het alweer de verkeerde kant op. Was dat eigenlijk handig om dat team op te heffen op dat moment? Ja, ik denk het wel. We hebben natuurlijk een heel simpel verhaal verteld. Namelijk dat verhaal over timing. Als je vroeg ingrijpt, dan voorkom je een hoop schade. En leidt het er uiteindelijk misschien zelfs toe dat je minder hard hoeft in te grijpen. Nou, dat verhaal hebben we met regelmaat verteld. En op een gegeven moment ben je klaar met het verhaal vertellen. En wordt het tijd dat een heleboel andere mensen hun verhaal vertellen. En ja, daar zie je wel een mooie beweging. Dat er gewoon heel veel verschillende perspectieven nu weer op tafel komen. Dat hebben we ook nodig. Ja, ja, maar bij de boostercampagne was de timing toch ook weer niet echt goed geregeld? Die was ook suboptimaal, zou ik nu willen zeggen. Suboptimaal? Mild. Suboptimaal, zo ken ik jullie helemaal niet van de Red Team. Soms zijn we wat hard geweest. Ik denk rondom Dansen met Jansen was het ook terecht. Want dat was echt een fout. Die had echt niet gemaakt hoeven worden op die manier. En sommige dingen denk je van ja, dat had sowieso beter gekund. Maar ja, we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. Aan het einde van het jaar word je altijd wat milder, toch, in de feestdagen. Heel mooi. Want de secretaris-generaal van VWS, de oud-secretaris-generaal Erik Gerritsen, die zei in een interview dat het ook wel heel erg makkelijk roepen is vanaf de zijlijn dat het een zootje is, het overheidsbeleid. Is dat iets wat jij kunt onderstrepen? Dat het te makkelijk is? Ja, kijk, de beste stuurlui staat aan wal. Maar er komt wel een moment dat de beste stuurlui aan wal heel vaak iets hebben geroepen wat dan daarna constant fout gaat. En ik hoorde een Kamerlid een keer tegen een vriend van mij zeggen, de pessimistische mensen hebben wel heel vaak gelijk gehad in de afgelopen anderhalf jaar. En ook een podium gekregen natuurlijk. Hè? Dat helpt. En ook een podium gekregen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk een lastige balans. Want wij hebben natuurlijk met een bepaalde perspectief naar dit virus gekeken. Andere organisaties moeten daadwerkelijk uitvoeren. Dat is een hele andere rol. Maar er zijn wel echt momenten geweest waarbij ik denk, ja, dit is pijnlijk dat het deze schade heeft veroorzaakt. En het was echt deels te voorkomen. Ja, en de beste stuurlui staan niet altijd aan wel. Want Petra van Oostrom is directeur Wonen en Welzijn van Rijnhoven, een grote verpleeg- en thuiszorgorganisatie in de provincie Utrecht. En in deze coronajaren treedt ze op als crisismanager in de verpleeghuiszorg. Als wij nou eens even jaar 2021 vergelijken met 2020, is 2021 iets rustiger geweest in de verpleeghuizen voor zowel bewoners als het personeel? Ja, ik denk dat dat rustiger is geweest in het jaar. Vooral het eerste jaar was natuurlijk heel angstig voor iedereen. Wat gaat er gebeuren en hoe voorkomen we dat we corona binnenkrijgen? En ja, nu is het... Het begint een beetje business as usual te worden. We weten dat het kan gebeuren. We testen heel veel. Alle procedures zitten goed in elkaar. En we weten wat er kan gebeuren. Het blijft nog steeds spannend. Ook in deze periode natuurlijk weer met de nieuwe variant. Maar we zijn er wel op voorbereid, denk ik. Ja, maar kan je dan toch eens omschrijven op welke manier verpleeghuizen werden geraakt? Ja, ik denk best wel fors geraakt in de verschillende golven. Vooral vorig jaar, omdat iedereen weet, kwetsbare ouderen is een doelgroep waarvan in het begin van de variant al werd gezegd van zijn de grootste risico's voor ernstig zieken of overlijden. Met een tekort aan eventuele persoonlijke beschermingsmiddelen, zonder vaccinatie nog, niemand weet wat er gaat gebeuren. Is het een hele angstige periode geweest voor mensen, voor bezoek wat langskwam, maar ook voor medewerkers. En eenzaam, want en eenzaam, de boel was echt dicht. Ja, de boel ging dicht. Op een gegeven moment gingen we dan dus wel vaccineren en dat ging niet meteen van een leien dakje. Er ontstond een behoorlijk, ook in die verpleeghuizen, onoverzichtelijke situatie, waarin de ene bewoner wel geprikt mocht worden en de ander niet. Het zat heel ingewikkeld in elkaar. Hoe liep dat bij u? Dat liep eigenlijk wel heel erg goed. De meeste bewoners zijn eigenlijk allemaal door ons gevaccineerd. Ik denk meer dan 95% is door ons gevaccineerd. Want de een moest dan via de huisarts en de ander klopt. Via... Ja, dat is afhankelijk van... sommige mensen hebben nog... is de huisarts zeg maar de behandelend arts. En soms is specialist oudere geneeskunde de behandelend arts. En daar zat het verschil in. Wij hebben heel weinig mensen waar de huisarts nog de behandelend arts is. En daar waar de huisarts dat was, hebben we overleg gehad met de huisarts. Ja. Zodat wij toch de vaccinatie mochten doen. En hoe zat het met de vaccinatiebereidheid onder verplegend personeel? Want die waren ook, net zoals de hele Nederlandse bevolking, toch tot op zekere hoogte wel verdeeld, hè? Ja. En hoe ging u daarmee om? Ik denk dat het grootste gedeelte, maar we weten het natuurlijk niet, want we mogen het niet vragen aan mensen. Nee. Het grootste gedeelte van onze medewerkers is wel gevaccineerd. En ik heb ook zeker begin januari, wij mochten natuurlijk als eerste gevaccineerd worden, medewerkers in de thuiszorg of in de pleeghuiszorg, niet in de thuiszorg. Mm-hmm. En dan kregen we ook appjes van mensen, ik heb hem, iedereen heel blij, want de vaccinaties zijn binnen. En er zijn ook medewerkers die niet gevaccineerd willen worden of die het zeker in het begin heel spannend vonden, net als de rest van Nederland. Wat doet het met je? En wat gebeurt er op lange termijn met mij? En moet ik dat wel gaan doen? En daar hebben we wel veel gesprekken over gevoerd. Ook onze specialisten oudere geneeskunde die daar veel kon je mensen dan toch, even los van of je wist dat ze wel of niet gevaccineerd waren of dat wilden, kon je ze toch overtuigen? Ja, ik denk dat een groot gedeelte van de mensen met elkaar gewoon in gesprek is gegaan. Waarom heb jij je laten vaccineren? Ook aan mij vroegen, ga jij, als jij mag, laat jij even dan vaccineren? En wat zal ik doen? En wat vind jij? Ja, ik kan natuurlijk nooit zeggen tegen iemand, je moet het wel of je moet het niet doen. Maar vooral, wat we continu hebben gezegd is, zorg dat je de vragen die je hebt, waarom je twijfelt, zet die vragen nou op een rijtje. En dan kunnen we met de artsen in overleg om te kijken of we die vragen kunnen beantwoorden voor je. Hoe was de sfeer in de verpleeghuizen? Want er mag geen bezoek komen en er sterven ook veel mensen. Dus linksom en rechtsom vallen mensen bij je weg als je in een verpleeghuis zit. Hoe was de sfeer? De sfeer was vanaf maart vorig jaar, toen we echt startten, toen was de sfeer echt angstig. Mensen waren bang, wat komt er op ons af? Ik heb medewerkers gesproken die zeiden, Petra, ik ga eigenlijk nergens meer naartoe, want stel nou dat ik iets oploop en ik besmet onze bewoners. En dat maakt ook voor medewerkers ook heel veel impact op hun privésituatie. En aan de andere kant was er ook een gevoel van samenhorigheid. We gaan het wel met z'n allen doen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als het verplegend personeel zo denkt, dus eigenlijk ook gewoon in hun gewone omgeving bijna niet meer durven te leven omdat ze zo goed voor hun bewoners willen zijn, plus dan nog geconfronteerd worden met die eenzaamheid binnen hun verpleeghuis, dat het gewoon een hele zware psychische belasting was. Dat is het ook. Dat is ook zwaar voor mensen. En ik denk dat het goed is als je daar ook oog en oor voor hebt. Dat je daar ook vanuit, wij hebben dat in ieder geval ook gedaan van ons uit het crisisteam, dat je daar een team van mensen opzet waar iedereen die daar behoefte aan heeft mee in gesprek kan gaan, of waar tijd en aandacht voor is. Omdat het blijft een angstige periode. Het is een eenzame periode. En het is gewoon, het is niet leuk. Het is niet wat we normaal doen. Heb je dat zelf ook gevoeld? Angst en verdriet? Ja, vooral ik vond het meest verdrietige vond ik eigenlijk op het moment dat we de deuren sloten voor bezoek. Ja. Dat vond ik de meest verdrietige periode. Omdat je weet, ik heb mensen afscheid zien nemen van hun bewoners bij ons. Dus familie afscheid zien nemen van bewoners. En op dat moment niet wisten wanneer ze elkaar weer terug zouden zien. En of En of ze elkaar weer terug zouden zien. Ja. Dat vond ik wel de meest emotionele van deze periode. Marino van Zelst, nou heeft het kabinet stevig ingegrepen... Hè, bij deze, de opkomst van deze Omicron-variant. Een lockdown, in ieder geval 's avonds. Even dan weer met de Red Team-bril op. Is dat op tijd geweest? Is dat wel hoe het moet? Nou ja, we werden een beetje gedwongen. Hè? Dus wat ik net ook aangaf, is dat je nu inderdaad... redelijk ver van tevoren wordt dit gedaan. Dat is positief. Maar wat dus niet positief is, is dat dit noodzakelijk was. Je ziet allerlei landen om ons heen, zoals Denemarken en België... die bijvoorbeeld verder waren met de boostercampagne... die de golf daarvoor, hè, dus die najaarsgolf waar wij een beetje net uitkomen... die was daar een stuk lager in Denemarken. In België kunnen ze wat meer hebben, want ze hebben meer capaciteit. Dus we werden ook gedwongen om dit te doen door de keuzes... en onze uitgangspositie weer daarvoor. Dus het is een balans van positief en negatief. Maar goed, dat zijn wel de landen om ons heen... waar nu die besmettingscijfers gierend uit de klauwen lopen en hier niet. Ik denk dat we met een percentage positief van 30% per dag... redelijk onderschatten hoeveel mensen er besmet raken op dit moment. Dus we zien het nu wel duidelijk omhoog lopen. Denemarken is een land wat een werkelijk fenomenale teststructuur heeft. Dus dat je het daar sterk omhoog ziet lopen... komt ook omdat ze gewoon betere besmettingen kunnen detecteren. Dus we moeten sub-positief zijn? Nou ja, het is altijd gebalanceerd verhaal. Dus sommige dingen zijn positief. We doen nu vrij vroeg iets. Maar ja, dat komt omdat we gedwongen worden om dat dus heel vroeg te doen. Dus ik ben blij dat we het doen. En hopelijk kunnen we zo snel mogelijk weer naar een iets normalere situatie. Maar ja, het had ook weer deels voorkomen kunnen worden, deze keuze. Petra, nog even terug naar de verpleeghuizen. Hoe hebben jullie de feestdagen beleefd? Wel heel anders dan anders. Ja, in een hele afgeslankte vorm. Geen grote kerstvieringen, geen grote kerstwandelingen... geen kerstdiners met familie. Dus echt op een hele andere manier. Natuurlijk doe je van alles organiseren voor de bewoners... en vier je het binnen alle mogelijkheden die er zijn. Maar wel op een hele andere manier dan dat wij gewend zijn. En vanavond, oud en nieuw? Vanavond oud en nieuw is ook gewoon klein. Is in de woningen met bewoners en de zorg samen. Maar op naar een beter jaar. Ja, tuurlijk. Veel beter jaar. Ja. Nou ja, dat wens ik jou en je personeel en je bewoners zeker. Petra van Oostrom, crisismanager bij verpleegzorginstelling Rijnhoven. En dank dat je er was. En ook Marino van Zelst, ja, bedankt voor je waarschuwingen. En je subtheorieën. Dank je wel. Dichter bij 2021. Ja, daar gaan we weer. Weer mooie woorden waarschijnlijk over het jaar 2021. Brandlos. Dit is een gedicht van Annie Kopmos-Geboers. En dat vond ik een heel lief gedicht, want ze had erbij geschreven... Ik hoop dat als mensen het niet meer zien zitten... dat ze kracht vinden in de natuur. Dit gedicht schreef mijn man Albert, die zeer ziek was en wilde leven. Wie deze wereld wil verlaten met de vaart van een raket... omdat mens en grauwe straten de levensgeest hebben geplet... moet even met een vogel praten. En vragen waarom die toch net, hoewel van nature vliegenier... de aarde koos als hoofdkwartier. Prachtig. Echt. Ja, heel lief, toch? En mooi en ja. En duidelijk. En duidelijk. Dus Annie, ja, heel goed gedaan. Voor Albert was het, toch? Voor Albert, ja. Annie voor Albert, dank je wel. We gaan naar de zakelijke nuchterheid die quiz heet. De vraag was, hoe heette de Utrechtse zangeres... die tijdens het Songfestival optrad voor Griekenland... met het nummer The Last Dance? Ja, dat werd gezien als een moeilijke vraag blijkbaar... want er kwamen deze keer beduidend minder antwoorden binnen. Maar natuurlijk is er één iemand die het wel goede antwoord heeft gegeven. En dat is Bas. Het juiste antwoord is Stefania. De winnaar is dus Bas. Het Radio 1 brievenbuspakketje komt jouw kant op. Zometeen praten we met Giel van Koldenhoven van de NOS Sportredactie. En hij maakte die populaire YouTube-serie In het Spoor van Oranje. Platinum and gold eyes, dancing, catch your eye, you'd be mesmerized. Oh, Camila Cabello. En ze maakt zich voor niks zorgen, want we zijn het nog helemaal niet van plan. Don't go yet. Hey. Dit is tot 4 uur het geluid van 2021. Om wel steeds dichter bij het einde van het jaar. En ook deze terugblik is zowaar alweer over de helft. En uiteraard komt de sportzomer nog aan bod. Een zomer die trouwens op veel plekken in de wereld bloed en bloed en bloed heet was. In Nederland was daar weinig van te merken. Maar over die hitterecords gaat de volgende quizvraag. Het stelde meteorologen wereldwijd voor een raadsel. De extreme hitte in het westen van Canada in juni. Hitterecord na hitterecord sneuvelde. En niet met een paar tienden, maar met graden tegelijk. Ja, deze temperaturen voor deze regio van Canada in de VS zijn echt wel heel uitzonderlijk. Het is daar momenteel 10 tot 15 graden warmer dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. De vraag is, hoe hoog kwam het kwik uiteindelijk op 29 juni in het plaatsje Lytton, circa 200 kilometer ten noordoosten van Vancouver. Doe mee via de Radio 1-app en win het Radio 1 brievenbuspakketje. Ja, Marjolein van Heemstra, het is weer tijd voor een gedicht. Ja, een fragment is het weer dit keer van Corine Pullen. En dat sluit wel mooi aan op dat gesprek wat er net werd gevoerd over de verpleeghuizen. Ja. Langzaam verdwijnt de angst en pijn. Ach, wat is de mens toch klein. Een topscorer, een gevierd actrice, een zangtalent of bekend couturier. Neem mijn helden werken in het OLVG. De wereld lacht je weer toe, het is niet langer koud en kil. Maar even, heel even, stond de wereld stil. Nou, een soort ode aan de verplegend personeel. Een soort poëtisch applaus voor de zorg. Ja, precies. Ja. Goed, we horen jou zo meteen weer. Ja. Persoonlijke verhalen bij de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. De prestaties van het Nederlands elftal op het Europees kampioenschap vielen zwaar tegen. Maar toch kent 2021 voor oranje fans enkele lichtpuntjes. We gaan weer helemaal oranje, alles gaat oranje. Nederland natuurlijk weer, gaat voetballen. Jongens, 1, 2, yeah! En dan kunnen we gaan beginnen met deze achtste finale. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Tsjechië heeft afgetrapt. En hier is De Ligt die verzuimt en dan Hens maakt, noodgedwongen. Matthijs De Ligt zal zo direct rood gaan krijgen. Uiteindelijk verandert dat de wedstrijd, zo simpel is het. En dat, ja... Dat mag mij niet overkomen. Het gaat om overleven. Het doelpunt van Tsjechië gemaakt door Holles. Onderweg naar de grachten is dit de eerste sloot waar we dreigen in te vallen. Het is over en uit. Het is 2-0 en het is een afgang eigenlijk. Heel teleurgesteld, omdat iedereen had in zijn hoofd een hele andere route natuurlijk. Verwachtingen torenhoog, maar het eindigt in tranen. Dat is dan niet zo tegenvallen dat je denkt van... Hey, moet ik wel bondscoach blijven? Nou, daar hoef ik nu nog niet antwoord op te geven. Frank de Boer was niet de beste bondscoach die Nederland zich kon veroorloven. Het is afgelopen, het is voorbij. Het nieuws van vandaag is natuurlijk dat vertrek van Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal. De Boer gooit dus zelf de handdoek in de ring. Er was geen andere optie omdat het WK er zo snel aankomt. Ja, het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media. De benoeming van Louis van Gaal, die is nu... rond. Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. Voor de derde keer. Wie is er? Ja, wie zou het anders moeten doen? Deze job. Er moet vanavond gewonnen worden van Turkije. 1-0, Davy Klaas. Ja, het is 2-0, Memphis Depay. 3-0 voorsprong. En daar is de hat-trick. Veel draaien, pasen, hij schiet zelf en hij scoort. Lood naar werken, 6-0. Turkije aan vladden gespeeld. Wat een avond voor dit Nederlands elftal. Serieus sloopwerk van dit Nederlands elftal. Dat een ongelofelijke progressie heeft gekend. De ontlading ook bij Louis van Gaal. Ja, nou ja, als je 6-1 wint, dan kan je dat ook verwachten, denk ik. Nederland krijgt nog een kans om zich te plaatsen voor het WK-voetbal van volgend jaar in Qatar. Het WK of niet? Dan is het finito. Nederland hoeft niet eens te winnen van Noorwegen, maar misschien is dat juist wel de valkuil. Hier komt het aan. Doe het, Bergwijn! Ja! Doe dat! Ja! Hij zit! De weg naar Qatar is gevonden. Het is 2-0 voor Oranje! Duim omhoog. De carrière van Louis van Gaal wordt verlengd met nog een jaar. Nederland gaat naar het WK voetbal. Eind goed al goed. eindgoed, al goed. Dit was het oranje jaar in een notendop. En het was nogal een jaartje. Bij ons aangeschoven Giel van Koldenhoven, multimedia-redacteur bij de NOS en maker van de veelbekeken filmpjes op YouTube. De YouTube-serie In het Spoor van Oranje. Ja, laten wij dat spoor maar even gaan volgen, Giel. Want ja, het lijkt me toch, het is toch leuk om die YouTube-filmpjes weer terug te zien die jullie maakten. Die maakte jij samen met Jeroen van Stekelenburg. Jeroen Stekelenburg. Maar eerst eventjes, je mag dan dat oranje, dat Nederlands elftal volgen gedurende dat EK. Ja, hoe mooi is dat? Ja, dan voel je je wel een beetje als een kind in een snoepwinkel. Zo kun je dat wel omschrijven. Ik ben ooit de sportjournalistiek ingegaan omdat ik voetbalgek was. Omdat ik het Nederlands elftal furoren zag maken op het EK van 2008. Toen was ik 13 en toen dacht ik, dit wil ik. Want ik zag mijn collega's van nu onder andere ook daar hun werk doen. Ik dacht, ja, dat wil ik. Dus daarom ging ik de sportjournalistiek in. En dit jaar mocht ik eigenlijk het Nederlands elftal volgen op een groot toernooi. Dus dat, ja, voor maar mij wel op een bijzondere wijze. Want het is heel. Ja, de NOS is best altijd wel statig. En ja, gewoon netjes, laat ik zo zeggen. Zo is het best saai. En jullie maakten een vlog. Jij en Jeroen. En dat was, ja, dat was sfeervol. Dat was anders. Dat was ludiek. Dat was, ja, wat was het? Ja, ik denk dat je het wel goed omschrijft. Sfeervol. Ze zochten ook wel naar verhaallijnen. We wilden niet alleen maar een kijkje achter de schermen geven. En het wat luchtiger maken. En het Nederlands elftal vooral ook laten volgen voor een ander publiek. De mensen op een EK die kijken toch wel naar. Ook jonge mensen kijken naar die wedstrijden. Kijken ze sowieso wel waar dan ook. Mm-hmm. Maar daar gebeurt daar zoveel omheen wat heel veel mensen niet zien. En dat wilden we juist, zeker voor een jonger publiek. Laten zien. Wat is iets waar je, wat je hebt laten zien, waar je trots op bent? Dus wat we inderdaad anders nooit te zien hadden gekregen? Poeh. Dat is een. Daar overval je me een klein beetje, maar dat zou ik niet weg. Ja, nou, bijvoorbeeld de Skybox 31. Daar ging het. Ik noem Skybox 31, want daar zat Louis van Gaal in de laatste wedstrijd met zijn rolstoel. Het ging de hele dag over Skybox 31. In de wedstrijd werd hij ongeveer 100 keer geschakeld. Nou, dan laat je toch zien wat daar allemaal gebeurt. En er lag al champagne klaar in die Skybox. Nou, dat zijn van die kleine dingetjes. We nemen ze mee naar een trainingskamp waar we heel veel laten zien. Ook van achter de schermen waar Oranje verblijft, waar ze slapen. Nou, dat zijn de. Zo nemen we de kijker eigenlijk echt mee in het spoor, in het avontuur. Nou, wat ik ook mooi vond, was die aflevering die jullie maakten wat er met Daley Blind gebeurde. Het was rondom de wedstrijd tegen de Oekraïne. Die werd gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Laten we een klein stukje van Daley Blind horen. Daley Blind leek wel alsof hij emotioneel werd. Nathan Aké voor Daley Blind. Niet zo'n gekke. Ja, wat dachten we gisteravond? Ja, omdat jullie zo dicht op het Nederlands elftal zaten, zagen jullie dus ook dat Daley Blind emotioneel was. Ja, we zaten hier ongeveer 10 meter van de bank van Oranje af, links daarvan. En ja, Blind kwam daar het veld aflopen en je zag hem al, het was warm ook. Dus ik dacht eerst even, zit hij nou zijn zweet af te vegen? Maar nou, heel gauw werd wel duidelijk, zeker vanaf die plek, dat hij zijn tranen echt aan het bedwingen was. En ja, dat is wel. Want je maakt gelijk die schakeling. Want Christian Eriksen is een vriend van hem. Heeft hij mee samengevoetbald. Daley Blind heeft zelf hartproblemen gehad. Ja. Speelt zelf met een kastje. Je maakt gelijk die link van, ja, jeetje, wat heeft die man nu meegemaakt de afgelopen 24 uur? Ja, want Eriksen, moeten we voor de misschien niet-voetballer-kenner even uitleggen. Die kreeg op de tweede speeldag volgens mij. De avond ervoor. Die kreeg hij een hartaanval. Dat waren zeer indringende beelden. Heb je Daley Blind daar ook nog uitvoerig over gesproken? Mijn collega Jeroen. Ja. Jeroen doet altijd interviews na afloop. En die heeft hem daarover gesproken. Ja, dat was wel een aangrijpend interview, zeker. Ja. Heb je ook met een speciale belangstelling naar Frank de Boer gekeken? Die wedstrijden. Hoe hij zich gedroeg, hoe die bewoog in die groep. Ja, zeker, tuurlijk. Want ik heb niet een heel helder beeld van wat voor trainer dat nou eigenlijk is. En hoe die communiceert bijvoorbeeld met die jongens. Frank de Boer is echt wel een veldtrainer. Dat zegt hij ook vaak het liefst. Dat het liefst op het veld. Daar vindt hij ligt zijn kracht in het maken van tactische oefeningen. En hij heeft geprobeerd om die spelers ook wel heel erg vrij te laten. Niet overal heel keihard heel kort op te zitten. Bijvoorbeeld tijdens het EK maakte Memphis Depay zijn transfer naar Barcelona rond. Jorginho Wijnaldum naar Paris Saint-Germain. Dat was allemaal tijdens een groepsfase. Ja, je kan denken dat zorgt ook voor een beetje afleiding. Of heeft het proces verstoord? Nou, dat weet ik niet. Maar dat denk ik ook niet, hoor. Want het kan juist ook een beetje voor wat ontspanning zorgen. En je wil, ja, zeker als die jongens, dat zijn belangrijke keuzes die ze moeten maken. Dat je ze niet daar helemaal in vast pint, zeg maar, van dat mag je niet doen. Dus ga je er niet in hun nek hijgen de hele exact, tijd. Exact, ja. Ja, nou ja, laten we dan maar even direct door de zure appel heen bijten. Nou ja, de zure appel. Ja, we hadden het er net heel even over. Ik vond Tsjechië een zure appel, maar ik vond de rest van die appels, die groepswedstrijden ook. Het was toch niet goed? Laten we zo zeggen. Nou niet de NOS eruit hangen. Het was niet goed. Het was zeker niet goed. En zeker tegen Tsjechië was het abominabel. Ja. Maar je merkte wel dat er een wat stijgende lijn, zeg maar, in zat. En dus daarom kwam Tsjechië zo keihard aan voor. Jij zit er dicht op. Kun jij analyseren wat daar dan is misgegaan? Kon je van tevoren al eigenlijk signalen zien dat je denkt, deze wedstrijd, dit gaat niet goed komen zometeen? Want jij loopt daar langs die lijn een beetje. Nee, kijk, de Nederlands elftal heeft op, nou ja, iedere positie meer kwaliteiten dan Tsjechië. Ja. Heb ik gezegd, er zat ook een stijgende lijn in. Mm-hmm. Nee, dat gaat niet mis, denk je dan. En het was een schitterende dag. De zon stond hoog aan de hemel. Het was bloedheet. Het stadion was uitverkocht. Je denkt, ja, dit is het. En voor veel Nederlanders was het gevoel waarschijnlijk ook, dat toernooi gaat nu beginnen na die drie oefenwedstrijden. Even opwarmen. Zeg ik met een knipoog. In de eigen arena. Dus nu had iedereen gehuurd van, nu gaan we ervoor. En die weg naar die halve finale lag al helemaal open met een wedstrijd tegen Denemarken daarna. Ja. Weet je, kijk, dus, en daar gaat het dus mis, hè? Als je zo zou kunnen. Nee, kijk, dat was natuurlijk de stemming in het land. En bij de ploeg merkte je wel van, die Tsjechië, dat is gewoon een heel lastige tegenstander. En dat bleek ook. Maar ja, het was gewoon echt heel slecht. En hoe kwam dat? Nul schoten op doel ook. Waar lag dat aan? Ligt dat aan de trainer, aan de spelers niet gemotiveerd zijn, onderschatting van Tsjechië, die wel de spirit hebben om ervoor te vechten? Wat is het? Nou, dat laatste was 100%. Tsjechië had echt de spirit om te vechten. Nu denk ik niet dat Nederland dat niet had. Maar Frank de Boer heeft later ook wel over gezegd. Hij gooide het ook een beetje op, hè, als Donjel Malen. Ik wil refereren even aan minuut 55 van die wedstrijd. Dat krijgt Donjel Malen de grootste kans voor Nederland. 1-1. Als hij die maakt, staat het 1-0. 30 seconden later, want hij maakt hem niet, krijgt Matthijs de Ligt een rode kaart. En is het 180 graden gedraaid. Kant tot de hele zaak. Kant tot de hele zaak, Goed, en toen kwam daar het droomscenario uit van iedere voetbaljournalist. Althans, bijna iedere voetbaljournalist. En toen we hem net hoorden in dat audiofragment, ging jij ook lachen. Ja. Namelijk de terugkeer van Louis van Gaal. Heb jij dat ook zo ervaren? Dat met Van Gaal weer betere tijden aanbreken. Niet alleen voetbaltechnisch, maar ook als programma maken. Ja, kijk, Louis van Gaal is wel, om het even te refereren aan vooral wat ik maak, het spoor van Oranje, maar dat is wel een zegen voor zo'n serie. Ja, want je moet lachen. Ja, ik moet ook altijd lachen als Louis van Gaal voor een persconferentie binnenkomt lopen. Dan gaat al, je weet gewoon, er gaat wat gebeuren. En op welk vlak dan ook, of ja, ik wil niet op de zaak vooruit lopen, of je nou, hij belandt in een rolstoel en er gebeurt. Het is nooit saai. Dat zeggen Jeroen en ik geregeld tegen elkaar. Het is nooit saai met Louis van Gaal. Ja, maar laten even een stukje horen uit het interview van Jeroen Stekelenburg nadat Van Gaal in een rolstoel terecht kwam. En het was een bijzonder moment. Ik kan er niet omheen, maar het raak je, zie ik. Ik ben een emotioneel figuur. En maar wat is het dan nu van deze situatie dat je zo raakt? De vraagstelling van jou. Is die vervelend? Nee, in dit geval is het erg positief. Toch? Ja, als spelers uitspreken dat ze graag willen dat ik doorga. Ja. Waarom is dit nou zo'n bijzonder fragment voor jou? Nou, voor hem? Ja, dat is vooral Louis van Gaal, he fills the room. Ja, er zijn een paar mensen in de Nederlandse sportvoetbalwereld die als hij ergens binnenkomt, dan denk je, dan valt de rest stil, zeg maar. Dat heeft Louis van Gaal heel erg. Nu kwam er een man binnen. Ik zal het proberen kort te houden. Want we hebben als rechterhouder, als NOS, hebben we altijd de mogelijkheid de dag voor een wedstrijd om 1-op-1 interviews te doen met de bondscoach. Nu, het hele voortrek is bekend. Louis van Gaal belandde in de bondscoach. Moest met een karretje het veld op. Hoe gaan we dat interview straks doen? Toen heeft de KNVB ons uitgenodigd bij hun in het hotel. Ja. Dan mochten we in een achterafzaaltje mochten we daar het interview met de bondscoach doen. En wat ik zeg, he fills the room. Maar nu kwam er een man van 70 jaar in een rolstoel binnen die heel veel pijn had. En dat had je gelijk zoiets van, want niemand had hem nog in die rolstoel gezien, wel in dat kaartje, maar niet in die rolstoel. En dan had je gelijk zoiets van, oké, wow. Weet je, want het was een man die, en dan begint het interview. En op een gegeven moment zie je dat hij emotioneel wordt. En je moet je voorstellen, het was een kamertje, en daar was dan de perschef, Bas Ticheler, Jeroen Stekelenburg, mijn collega, en Martien Appelman, de cameraman, en ik. Mm-hmm. En wij zitten in dat kamertje. En die man die dus alles heeft gewonnen wat hij te winnen valt. Een grootheid in Nederland zit in die rolstoel. Zijn been die zat ook niet helemaal goed omdat hij pijn had. En dan is hij ineens heel kwetsbaar. En dat beeld, dat zagen we om de mensen die daar waren, die zagen dat. En toen hij dan ook nog eens brak, ja, dan dacht ik wel echt zo'n, ik had wel een kippenvel moment. Dat durf ik wel te zeggen. Dat is wel iets wat heel erg bijblijft. Ja. Ja. Kunnen we nog een mooie bijdrage van jullie verwachten vanuit, met enige gewetensvoeging misschien, maar vanuit Qatar? Zeker, we gaan het Nederlands elftal volgen. Ja, op dezelfde manier ook, met die vlogs. En. Ja, we gaan ook daar weer een kijkje achter de schermen geven. Nou, het Nederlands elftal volgen, het verhaal van Oranje vertellen. Ja. Prachtig. Ja, echt, blijf dat doen. Ik vind het echt een inspirerende vlog. Het is een andere kijk op Oranje en een andere kijk op het maken en het volgen van het Nederlands elftal. Ik dank je hartelijk, Giel van Koldenhoven. Maar je had ook nog een plaat die je graag wilde horen. Ja, ja, daar word je daarna gevraagd en dan kan er dan eigenlijk maar eentje zijn natuurlijk. Dat is de intro- en outro-plaat van onze vlog. Hij past wel een beetje, had ook bij de Olympische Spelen goed gepast. Harry Styles met Golden. Harry Styles met Golden. Dichter bij 2021. Ik ben een beetje gehecht te raken aan dit puntje, Marlijn van Eemstra. Ja, dat hebben we toch zelf voor elkaar. Heb je weer een mooi gedicht? Ik heb een gedicht. Dit keer is het een gedicht van mezelf. Ik dacht net tijdens dat gesprek over de zorgverpleeghuizen en de oude mensen die heel vaak dan, ja, die het gewoon heel zwaar hebben gehad de afgelopen jaren, dacht ik aan het verpleeghuis waar mijn oma zat. En dat was een afdeling met heel veel mensen die aan dementie lijden. En daar had ik de meest absurdistische kerst van mijn leven. En daar gaat dit gedicht over. Okay. Kerst op Fazant, zo heette de afdeling waar zij zat. Mevrouw van Rijnsoever heeft een engel in haar haar. Het gerucht kabbelt langs de tafel, glijdt voorbij mevrouw Van Arend, hapert bij meneer Bos, raakt verstrikt tussen mevrouw Dieren en mevrouw Klare, valt dood bij meneer De Wit. Afasie. Mevrouw Zangman spitst haar grijze oren, buigt zich naar mevrouw Steen. Mevrouw Van Rijnsoever heeft een engel in haar haar. Een engel, mevrouw Steen schreeuwt in mevrouw Polis dode oren. Mevrouw van Rijnsoever loopt rood aan, vist met een eindeloos traag gebaar. Die engel legt hem in haar pillendoos. Er komt vis en brood en rijst. Er komt Astrid even lezen over Jezus, de ezel. Mevrouw Polen balkt zacht haar kinderezel na. Over Maria en de sterren, mevrouw van Arend klapt. Over koningen, de herders, allemaal gestorven, mompelt meneer Bos. Er komt jus, er valt een vork. Meneer Bos heeft geen servet, geen servet, geen servet, geen servet, geen servet, geen servet, geen servet. Er piept een wiel, er schuift een stoel, de vogel tikt tegen de tralies. Ik zou graag, zegt mevrouw Van Arend, meneer Bos hoest door haar heen, willen bidden voor het kind. Meneer De Wit kwelt rijst op de vingers van mevrouw Dieren. Mevrouw Dieren voert het aan de vogel. Astrid zwaait af naar afdeling Pauw, alle ogen op mevrouw Van Arend. Onze Vader in de hemel, uw naam. Mevrouw Van Arend stokt. Uw naam. Kijkt glazig de tafel rond. Onze Vader in de hemel, uw naam. Mevrouw Polen gorgelt met haar spa. Uw naam. Meneer Bos legt zijn tanden neer. Iemand koud, iemand slikt. Iemand buigt voorover en komt niet meer overeind. Uw naam, begint mevrouw Van Arend weer. Er komt vla met lange vingers. Uw naam, mevrouw Steen slaat op tafel. Uw naam, meneer De Wit huilt in zijn vla. Uw naam, meneer Bos schreeuwt bek dicht. Uw naam, er vliegt een vork van mevrouw Klaren naar meneer Bos. Uw naam, meneer Bos dept de schram met het tafelkleed. Uw naam, mevrouw zangman roept ja, ja, ja, ja, ja. Uw naam, uw naam, uw naam. Meneer Bos hijgt. Onze Vader in de hemel, uw naam. Mevrouw Polen is haar hand kwijt, haar laatste goede hand. Iets met uw naam, na uw naam, voor uw naam. Mevrouw Klare omhelst, mevrouw Van Arend, uw. Mevrouw Van Rijnsoever aait, de engel in haar pillendoos. Naam, iets. Mevrouw Dieren laat de vogel vrij. Met uw naam, iets. En begint te zingen. Met uw naam, over blinde herders. Na uw naam. Mevrouw Polen zoekt nog steeds haar hand. Uw naam. Mevrouw Steen snuift. Iets met, priemt een vinger naar mevrouw Van Arend. Je bent het vergeten. Mevrouw Van Arend knikt. Maar dat doet ze al jaren. Er valt een mes, er dooft een kaars. Er klappen vleugels boven tafel. Wauw, mooi. Raak hoor. En welke kerst was dit? Dit is zelf alweer wel 15 jaar geleden, denk ik. De laatste kerst met mijn oma. Ja. Die alleen maar gierend van het lachen in een hoekje van de tafel zat. Oh ja? Ja. Het was heel, ja, zo idioot. Ik wou net zeggen, het is ook een beetje treurigmakend. Treurig, toch? Ook heel bijzonder. Ja, en ook mooi. Je vliegt van het moment van hoogtepunten naar dieptepunten. En ja, mensen zijn natuurlijk, die zitten in zo'n rare fase daar. En zoveel decorum valt weg. En ja, voor sommigen was dat heel, heel heftig. En anderen konden erom lachen. Je ziet ook dat iedereen daar anders mee omgaat. Ja. Ja. Beeldend. Ontroerend. Mooi, echt mooi. Echt raar. Ja, ja, en dan is die overgang naar de quiz heel hard. Ja. Maar ja, gaat toch gebeuren. Want de vraag ging heel over banaal. Dit record en luiden. Nou ja, hoe hoog kwam het kwik uiteindelijk op 29 juni... in het plaatsje Lytton, circa 200 kilometer ten noordoosten van Vancouver? En het juiste antwoord is 49,6 graden Celsius. Dus Marcel, jij hebt gewonnen. En het Radio 1 brievenbuspakketje komt jouw kant op. Rest mij nog te zeggen, Karel Johan, fijne jaarwisseling. Ja, jij ook. En ja, Marjolein, jij blijft. Jij gaat nog doordichten. Maar ons stokje wordt zo meteen overgenomen door Misha en Twan. Die gaan verder met het geluid. Ja, en dan gaat het onder meer over de hartkreet uit de culturele sector. Die al heel lang geraakt wordt door corona. Unmute us. Ik wens u allen een fijne jaarwisseling. Ja, ik ook. Geniet ervan. Ster. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals de Sens verzorgingsproducten. Nu vanaf 1 euro. Plein.nl. Thuis in verzorging. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten... zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Gun ook jezelf een cadeau deze feestdagen. Stream eindeloos veel series met NPO Plus. Zoals alle seizoenen van de VPRO-serie Dexter. I need to hide who I really am. Inclusief het lang verwachte nieuwe seizoen. Download nu de NPO-app en stream eindeloos veel series op NPO Plus. Bruin. Nee, grijs. Ja, grijs. Of wacht, misschien toch bruin. Ja hoor, zeker weten. Bruin. Of toch grijs. Waarom kiezen? Neem ze allebei. Nu bij Specsavers. De tweede bril gratis. Bij alle brillen. Kom nu naar Specsavers en profiteer voor 31 december. Of stream de romantische nieuwe serie Sissi. Nu op NPO Plus. Thuis aan het klussen? Hubo helpt. Geef je klusmaterialen aan ons door en haal deze af. Of laat het bezorgen. Kijk op hubo.nl voor de Hubo bij jou in de buurt. En ga aan de slag. Hubo helpt.